تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، مفسرین، محدثین، تمام شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث اعظم غریب نواز داتا حضور، امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت خطب مدینہ صدر الافاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین اور عالمی مدنی مرکز میں عید تک تشریف فرما رہنے والے عاشقان میلاد اور خصوصاً 10-11-12 ربیع الاول شریف کو مدنی قافلوں کے بننے والے مسافرین، مدنی انعامات کی عاملات و عاملین، اور آج پیر شریف کو جنہوں نے یوم قفل مدینہ منایا، اور جو نہیں منا سکے یا جن کو یاد نہیں رہا وہ اب کل، یعنی ابھی سے لے کر کل غروب آفتاب تک یوم قفل مدینہ منا لیں، ان کو بھی اس کا ثواب پہنچے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آج ضلع میرپور پاک محمدی کابینہ کشمیر اور روہیلا والی ضلع مظفر گڑھ پاک شافعی کابینہ پنجاب، یہ اوبی وین کے ذریعے شرکت کی سعادت پا رہے ہیں، اور مجلس درس فیضان سنت کی خصوصی شرکت ہے. کل انشاءاللہ اوبی وین کے ذریعے پنڈ داد خان ضلع جہلم پاک حمبلی کابینہ پنجاب پاکستان اور دہرکی ضلع گھوٹکی پاک جزولی کابینہ باب الاسلام، اور آئندہ کل مدنی مذاکرے میں شرکت مجلس نشر و اشاعت. اور آج باب المدینہ کی ایک کابینہ کی حاضری، دو کابینات کی حاضری ہونی ہے انشاءاللہ. رضوی کابینہ کورنگی لانڈی اور اطراف، شیرازی کابینہ بھینس کالونی اسٹیل ٹاؤن گگر پھاٹک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا آج کشمیر میں ہمارے عاشقہ نے میلاد جمع ہے اور بڑی سردی ہو رہی ہے وہاں پر. ہاں زمحریر کی یاد، جب سخت سردی ہو تو کیا پڑھنا چاہیے، یاد ہے کسی کو؟ ماشاءاللہ، یعنی ہمارے یعنی باب المدینہ میں اس وقت سخت سردی نہیں ہے، تو یہ باب المدینہ کے لیے نہیں ہے لیکن کشمیر والوں کے لیے یہ دعا اگر یہ پڑھ لیں، دنیا میں جہاں جہاں سردی ہے وہ یہ اگر دعا کر لیں گے، سخت سردی محسوس ہو رہی ہو تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا لا الہ الا اللہ، یا اللہ آج بڑی سخت سردی ہے، یا اللہ مجھے جہنم کے زمحریر سے بچا. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. زمحریر میں ٹھنڈک کا عذاب ہے، اس سے ہم نے پناہ مانگی. یہ اس میں سردی کا عذاب, اب وہ خدا جانے کیسا ہوگا. حدیث میں ہے کہ اس میں جب گڑا ہے جہنم میں ٹھنڈک کا, تو اس میں جب کافر کو پھینکا جائے گا تو ٹھنڈک سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں ٹھنڈک کے عذاب سے بھی بچائے اور گرمی کے عذاب سے بھی بچائے, آگ کے عذاب سے بھی محفوظ رکھے, سانپ بچھوؤں کے عذاب سے بھی بچائے. آمین. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا دو سوال ایک ساتھ. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میں گجرات ہند مدنی اتاری کابینہ گجرات اجمیری سے محمد آدم عطاری 41 دن کے قافلہ کورس کے لیے حاضر ہوا ہوں. پیارے باپا, آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کیا مدنی منیا اور مدنی منے کس عمر میں گھر درس دے سکتے ہیں؟ نیز کیا درس دینے کے لیے اردو کا درست ہونا ضروری ہے؟ میرا نام محمد فردین عطاری ہے, میں ہند کے شہر مصطفیٰ آباد کا رہنے والا ہوں, مدرسۃ المدینہ کا طالب علم ہوں. پیارے باپا جان, آپ کی بارگاہ میرا سوال یہ ہے کہ حافظ کو کیسا ہونا چاہیے, حافظ کس کس کی شفاعت کرے گا, کون سا حافظ شفاعت کرے گا؟ پیارے باپا جان, آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں باعمل حافظ بن جاؤں. آمین. درس دینے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام بالکل یعنی کہ پالنے میں تھے, عمر شریف بالکل چھوٹی تھی, دودھ پیتے بچے تھے اور آپ نے نیکی کی دعوت دی تھی, یہ معجزہ تھا آپ کا. تو ویسے یہ ممکن نہیں ہے کوئی دودھ پیتا بچہ مطلب درس دے. تو بہرحال یہ کہ جو بولنا جانتا, بعض بچے بہت شارپ ہوتے ہیں, بہت ذہین ہوتے, تیز ہوتے ہیں, وہ ایسا بولتے ہیں بچپن میں کہ بڑا نہیں بول سکتا. اگر صلاحیت ہو, بچہ ہو یا بوڑھا ہو, درس دینے کی صلاحیت ہے. اردو شرط نہیں ہے, انگلش میں بھی درس دے سکتا ہے, عربی میں بھی دے سکتا ہے, کسی بھی زبان میں دے سکتا ہے درس. کئی زبانوں میں اپنی الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کی کتابیں وغیرہ وہ جو شائع ہوئی ہیں, جن میں جن کے درس دینے کی اجازت ہے, خصوصاً فیضان سنت. تو اس میں جس زبان میں وہ درس دے گا, وہ زبان کم از کم اتنی وہ پڑھ سکتا ہو کہ جس سے ایسی غلطیاں نہ کرے جس سے معنی بدل جائے کرے, واجبی اس کو وہ زبان آتی ہو. اب ظاہر ہے کہ ایک ایک حرف اور ایک ایک تلفظ لے کر بیٹھیں گے تو پھر تو وہ کوئی بھی نہیں ملے گا دنیا میں شاید. تو وہ اپنا مفہوم پہنچا سکتا ہو اور معنی میں فساد واقع نہ ہوتا ہو کہ کچھ کا کچھ وہ بیان کر جائے. تو اس طرح کی جو بھی وہ زبان جس میں وہ درس دے رہا ہے, وہ اگر اس کو آتی ہے, مرحبا, اس کو درس دے, اور درس دینا چاہیے. اس سے کیا, اگر کوئی کمزوری تلفظ وغیرہ کی ہوتی بھی ہے تو وہ آہستہ آہستہ وہ بھی دور ہو جاتی ہے, ثواب کا ثواب ملتا ہے, دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت پہنچتی ہے, ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے. تو سب کو درس دینا چاہیے, بچوں کو بھی دینا چاہیے درس, بڑوں کو بھی دینا چاہیے, مدنی منوں کو بھی, مدنی منیوں کو بھی دینا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حافظ قرآن کو کیسا ہونا چاہیے؟ سبحان اللہ. یعنی کہ قرآن و حدیث میں جو قرآن کریم یاد کرنے کے, حفظ کرنے کے جو فضائل بیان ہوئے, تو اگر کوئی قرآن حفظ کر لے, یاد کر لے, تو وہ سارے فضائل اس کو حاصل نہیں ہو جاتے, ان کا یہ مصداق نہیں بن جاتا جب تک کہ اس کا عمل قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو. اور حقیقت میں قرآن پاک حفظ کرنے کا جو نتیجہ اور صحیح مقصد اور رزلٹ یہی ہے کہ قرآن پاک کے احکام پر عمل کیا جائے. ایک شخص حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا میرا بیٹا حفظ قرآن ہو گیا. آپ نے اسے دعا دی اور فرمایا قرآن دراصل یعنی حقیقت میں قرآن اسی نے حفظ کیا جس نے اس کے احکام مانے اور اس کی پیروی کی. آپ ایک بار پھر غور فرمائیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ حقیقت میں حافظ قرآن وہی ہے کہ جس نے قرآن کے احکام کو مانا اور ان پر عمل کیا پیروی. اب اگر اس ارشاد صحابی کا کوئی مطلب یعنی کہ پیکر بن جائے مصداق بن جائے تو قرآن کریم کے احکام کو مانا چلو مانتا تو ہے لیکن پیروی کرنا اس پر عمل کرنا یہ ظاہر ہے کہ ایک کام ہے جس کو کرنا جو ہے نا یہ نفس شیطان معاشرہ آڑے آتا ہے تو یہ کرنا تو اصل میں حافظ وہی ہے. لیکن ہمارے آخر ایسا نہیں ہے, ہمارے یہاں تو بس وہ حفظ کر لیا وہ چاہے مطلب وہ حفظ کرتا رہا پیچھے بھولتا رہا تو پھر حافظ صاحب کہلاتا, اس کو لقب مل گیا حافظ صاحب کا, یاد ہو یا نہ ہو اس کو لوگ حافظ صاحب کہیں گے یہ پھولتا رہتا اپنے جامع میں نہیں سماتا, بلکہ یہ وقوف کا بے بولوں یا بے کا وقوف بولوں کیا بولوں اس کو, اپنے نام کے آگے حافظ لکھتا ہے حالانکہ وہ حافظ نہیں ہوتا اس کو یہ بھول چکا ہوتا ہے. کئی ایسے آپ کو ملیں گے معاشرے میں جو قرآن کریم بھول جاتے ہیں, جب بلا دیا اس نے قرآن کریم اس کو بلا دیا گیا وہ حافظ کس بات کا, یہ جھوٹ ہوا کہ نہیں ہوا. اور اگر حقیقت میں حافظ قرآن ہے واقعی یعنی اس کو یاد ہے تب بھی اب حافظ کی آپ نے صحیح جو مطلب بزرگوں کے نزدیک جو حقیقت میں اس کی اصل جو ہے حفظ کی اس کا جو نتیجہ ہے اس کا رزلٹ ہے اس کا جو مطلب یعنی کہ حاصل ہے اور اصل مقصد ہے وہ یہ کہ قرآن کے احکام کو مانے اور اس کی پیروی کرے اس پر عمل کرے تو حافظ. یہ سب کچھ کر بھی لیا, جس نے یہ کر لیا وہ اپنے آپ کو کبھی کہے گا نہیں کہ میں میرا نام فلاں حافظ. حافظ نام لکھنا اپنے نام کے ساتھ حافظ اس میں شرعاً اگرچہ گناہ نہیں ہے لیکن اپنے عمل کا اعلان ہے, ایک خفیہ عمل کا اعلان ہے جس میں ریا کا خطرہ موجود, حب جاہ آنکھیں کھولے ہوئے دیکھ رہا آپ کی طرف کہ جب آپ نے اپنے نام کے ساتھ حافظ بولا اچھا اب حافظ صاحب ہیں اب آپ بھولے, حافظ صاحب دعا میں یاد رکھنا اب آپ گئے کام سے, تو کتنے خطرات ہیں اس میں. یہ آپ نے اپنی فضیلت بتائی تو یہ سب ہوا نا, آپ کو مزہ تو آیا لیکن یہ مزہ جو ہے نا یہ رسکی ہے. یعنی اس میں شرعاً کوئی قباد نہیں ہے کہ کسی نے کہا دعا میں یاد رکھنا یا یہ سب, یہ خطرات بتا رہا ہوں یہ آفتیں کہ مطلب اللہ نہ کرے بندہ ریا میں پڑ جائے حب جا میں پڑ جائے. آج کل کے حافظ صاحب بھی ہوتے ان کو معلومات تو ہوتی نہیں, عام طور پہ میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ عموماً ان کو یہ حب جا ریا یا پھولنا پھلنا یہ معلوم نہیں ہوتا. جس نے حفظ کیا چاہے ادا کیا وہ حافظ صاحب ہیں, جس نے حج کیا وہ اپنے منہ سے بولتا میں حاجی ہوں, بولتے ہیں اپنے نام کے ساتھ حاجی حاجی فلاں حاجی فلاں, تو اس طرح اعلان کرنا یہ رسکی ہے. اس طرح جو سید سادات ہیں الحمدللہ اچھا ان کا مقام ہے لیکن اپنے منہ سے اپنے قلم سے لکھنا اپنے وہ سید یہ بھی وہی رسکی بات ہے کہ آپ نے اپنا نام سید بتایا تو اگلا ہاتھ چومے گا احترام کرے گا وہ ثواب کما لے گا, آپ کو خطرے میں ڈال گیا ہو, آپ کو ریا حب جا اور یہ سب ممکن ہے کہ پیدا ہو, شیطان بچائے. تو کسی نے اپنے آپ کو سید کا وہ گناہگار نہیں ہے. اگر تعظیم پانے کے لیے کہا کہ لوگ میرا احترام کیا کرے تو تب تو پھنسا, پھر تو سید صاحب کے لیے بہت بڑا مطلب مسئلہ کھڑا ہو گیا. اور یہ خطرات بہت ہیں اس طرح کے, بہت ہر معاملے میں خطرات ہیں. وہ دینی معاملہ ہو تو واقعی بہت بڑا خطرہ ہے, دنیاوی معاملہ ہو تو وہ دنیاوی طور پر بھی اس کے خطرات تو ہیں. جیسے کہ ڈاکٹر کوئی ہوگا نا, وہ اپنا نام جب بھی بتائے گا دیگر ڈاکٹر نہیں بتائے گا, وہ ڈاکٹر اپنے نام کے ساتھ ضرور لگائے گا, ڈاکٹر فلا فلا. اچھا ڈاکٹر صاحب, عزت میں نہیں تھوڑا, ڈاکٹر صاحب یہ کپڑے ڈھیلے ہوئے نا, ڈھیلے ہوئے نہیں جام ہوئے تو بدن پھولا. کیپٹن ہوگا اپنے آپ کے نام کے ساتھ کیپٹن بولے گا, میجر ہوگا اپنے صاحب میجر. یہاں تک کہ جب یہ لوگ مرتے ہیں تو ان کی خبروں پہ بھی لکھتے ہیں کیپٹن فلاں, میجر فلاں, کرنل فلاں, جنرل فلاں, وزیر. اب وزیر تو پھر وزیر اگر فارغ ہو گیا تو وہ ریٹائر منسٹر پتہ نہیں کچھ نہ کچھ یعنی کہ ساتھ لگے گا. اور یہ جب گفتگو کریں گے نا اس طرح کے جو افسران کسی سے, چاہے وہ ریٹائر ہوں, تو یہ گفتگو میں اپنے آپ کو ریٹائر نہیں بولتے, یہ پورا وہی عہدہ استعمال کرتے ہیں, میجر فلاں, کیپٹن فلاں, جنرل فلاں, حالانکہ وہ ریٹائر ہے. اب تو یہ ہے ہی نہیں, میجر کہاں ہے, تھے جب تھے اب نہیں ہے, لیکن یہ بولیں گے ضرور کیپٹن, بولیں گے ضرور. اچھا حالانکہ نہیں ہے, زمانہ ہو گیا ریٹائر ہو گئے, قبر میں بھی کیپٹن ہے, وہ تختی میں بھی لکھیں گے کیپٹن. کیپٹن کہاں ہے, اب تو میت ہے. تو یہ عہدے کام بھی تو نہیں آتے, آخرت میں ان کا کیا کام ہے. تو بہرحال یہ میں چوٹ کرنے کے لیے کر, میری کوئی مانتا نہیں, مجھے بھی پتا ہے کہ مانے گا نہیں, لیکن حب جا کا اتنا زبردست زنگ چڑھا ہوا ہے اور بڑے بڑے مت تہیں جمی ہوئی ہیں دلوں پر. ایسی باتیں ہوئی مولانا تو بولتا ہے یار, یہ بولتے ہیں مولانا کی باتیں, ٹھیک ہے پتا چلے گا مرنے کے بعد کہ مولانا ہماری آخرت کی بہتری کے لیے بولتا تھا, شیطان نے کان ہمارے مروڑے, ہم اس کی باتوں میں آ گئے کہ مولانا بولتا ہے. لیکن میں برا مانے تو وہ زیادہ پھنسے گا, میں نے کیا غلط کہا ہے, نہ مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں, اپنے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں, اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں, اپنے بزرگوں سے کہہ رہا ہوں جو عمر میں بڑے ہیں میرے سے. تو میں تو اپنوں سے بات کر رہا ہوں کہ ہر وہ دروازہ بند کر دینا چاہیے جس سے بند پڑے, ہر وہ دروازہ بند کر دے جس سے حب جا کا داخلہ ہو, جس سے ریا گھس جائے اور ہمارے اعمال کو غارت کرے, ہماری آخرت کو برباد کرے. مگر یہ باتیں سمجھنے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں, جو سمجھ لیتے ہیں اس پر عمل کرنے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں. باقی ہر ایک کو عزت, واہ واہ اور بس یہ چاہیے. کوئی نہیں واہ واہ کرتا تو اپنی پھر خود اپنی زبان سے میں شروع کر دیتا ہے, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, میں نے یوں کیا, میں یوں, میں ہوں, یہ یوں ہوتا ہے. یہ بھی ہلاکت ہے ظاہر ہے, لیکن اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو ہم اس پر کوئی مطلب حکم نہیں لگائیں گے. ہو سکتا ہے وہ تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہو, ہو سکتا ہے اپنے ماتحتوں کو وہ ترغیب کے لیے کہہ رہا ہو, ہمیں کسی پر حکم نہیں لگانا. لیکن ہر ایک یہ سوچے کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں ایسا اور کیوں کر رہا ہوں. پھر حافظ صاحب کے بعد چلتے ہیں, حافظ صاحب سے چلے تھے نا, تو حافظ صاحب اصل حافظ وہ ہے بزرگوں کے نزدیک, ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک, کہ جو قرآن کے احکام کو مانے, درست مانے, اس پر یقین رکھے اور ان پر عمل کرے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے, بلند آواز سے فرمایا, اے حافظ قرآن. تمام حافظ صاحبان سننے, دیکھو پکار کون رہے ہیں, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو جو جو حافظ قرآن ہے وہ کہیے لبیک. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے, بلند آواز سے فرمایا, اے حافظ قرآن, تو گریہ و زاری کر, یعنی تو رو رو, جبکہ احمق یعنی بے وقوف لوگ ہنستے ہوں. شب بیداری کر, یعنی رات جاگ, جبکہ سونے والے سوتے ہوں. رات جاگ سے مراد یہ گپ شپ نہیں ہے, عبادت. اب جیسے مدنی مذاکرہ یہ بیٹھے ہوئے تو یہ عبادت ہے, جو اچھی نیت سے بیٹھا ہے ثواب کی نیت سے وہ عبادت میں. تو شب بیداری کر جبکہ سونے والے سوتے ہوں, روزہ رکھ جبکہ کھانے والے کھاتے ہوں, جو کوئی تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر, کینا وروں کی طرح کینا مت رکھ اور جاہلوں کی طرح جہالت مت کر. ایک اور حدیث میں, قرآن اللہ کا کلام ہے اس لیے حافظ قرآن کو چاہیے کہ اپنے رب کی نافرمانی سے ڈرتا رہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, حافظ قرآن کو چاہیے ان امور کو پہچانے. اول, رات کو جب لوگ سوتے ہوں, دوسرے دن کو جبکہ لوگ قصور یعنی کوتاہیاں کرتے ہوں, تیسرے غم کو جب لوگ خوش ہوتے ہوں, چوتھے رونے کو جبکہ لوگ ہنستے ہوں, پانچویں خاموشی کو جبکہ لوگ ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہوں, چھٹے عاجزی کو جبکہ لوگ تکبر و بڑائی کرتے ہوں. حافظ قرآن کو چاہیے کہ نرمی کرنے والا ہو, اسے زیبا نہیں کہ جنگ جو جفاکار شور و شغف کرنے والا سخت مزاج ہو, دڑاکا اور پھڈے باز قسم کا نہ ہو. فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, حافظ قرآن کو اعلیٰ سے لے کر ادنا تک کسی کا حاجت مند نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اور لوگوں کو اس کا حاجت مند ہونا چاہیے. حافظ قرآن اسلام کا علم بردار ہے, گویا اس نے اسلام کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے. حافظ قرآن اسلام کا علم بردار ہے, اسے چاہیے کہ قرآن کا لحاظ کر کے لہو و لعب یعنی کھیل کود, سہو و غفلت میں کسی کے ساتھ شریک نہ ہو. حضرت علی مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں, اے حامل قرآن, تم قرآن کے موافق عمل کرو, چونکہ صاحب علم وہی ہے جو اس کے مطابق عمل کرے اور اس کا عمل اس کے علم کے موافق ہو. اور بھی بہت سارے مطلب ہیں کہ حافظ قرآن کے لیے احکامات ہیں, کہ اس کو میں نے بہت ساری مطلب سنبھل کے کرنا ہے. اب جو میں نے عرض کیے چند, اگر ان پر بھی عمل ہو جاتا ہے مدینہ مدینہ ہے. بہت کچھ میں نے عرض کر دیا, اللہ نصیب کرے, مگر اللہ تعالیٰ اس جذبے کا ستیاناش کرے کہ بس ہماری خواہش کہ بس ہماری عزت تو حافظ صاحب آئیے, حافظ صاحب حافظ صاحب آپ دعا کریں. اور چلو ٹھیک ہے, اب دعا کا حافظ صاحب کو نہیں کہا, کسی اور کو کہہ دیا. حافظ صاحب کی جو کھوپڑی گھومتی ہے نا, اس کھوپڑی کو نالے میں پھینک دینا چاہیے, گٹر میں ڈال دینا چاہیے. یہ اپنے آپ کو سمجھتا کیوں ایسا کہ بس میں ہی دعا کروں, مجھے کیوں دعا کا نہیں بولا. جیسے کہ نہیں بارگاہ الہی میں یہ کوئی مقبول بندہ ہو یہ اسی کی دعا قبول ہوگی. تو یہ ساری رسمی کلامی ترکیبیں ہوتی ہیں بعض اوقات, تو اس لیے مطلب اپنی عاجزی ہو, کوئی اچھی جگہ بٹھا ہے نہ بٹھا ہے, دعا کا بولے نہ بولے, بیان کی صلاح کرے نہ کرے, قراءت کی آپ کو مطلب صلاح کرے نہ کرے, قفل مدینہ چپ چاپ بیٹھے رہنا ہے, بک بک نہیں کرنا ہے, پیچھے سے بھی نہیں بولنا کہ بڑے بے ادب لوگ ہیں, خشک لوگ ہیں یار, اپنے کو پوچھا تک نہیں. یہ اچھے لوگوں کا انداز نہیں ہے, یہ جہنم میں لے جانے والے انداز ہے. جو اپنی تعظیم چاہتا ہے کہ میرا احترام کیا جائے, میری تعظیم کی جائے, یہ جہنم میں لے جانے والے کاموں میں سے اس طرح کے کام. یہ حدیث ہے اس مضمون کی کہ جو یہ چاہے کہ لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہوا کریں, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے معاذ اللہ. تو بہت نازک شاہراہ پر حافظ صاحب نے قدم رکھا ہوا ہے, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات.

دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت غوث پاک غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و صحابک یا نور اللہ. عالمی مدنی مرکز کے حاضرین اور میر پور کشمیر اور روہیلاں والی یا روہیلا وال کے عاشقان میلاد سب توجہ فرمائیں. ماشاء اللہ آپ سب کو میں مرحبا کہتا ہوں, خوش آمدید, ویلکم. دیکھیے یہ بڑی مشکل سے آپ کو موقع حاصل ہوا ہے کہ مدنی مذاکرے میں اتنی تعداد میں آپ کے یہاں ماشاء اللہ آپ جمع ہوئے. اب شیطان تو آپ کو چاہے گا کہ نیکیوں سے دور رکھے, گناہوں میں مبتلا کرے, ثواب سے محروم رکھے, علم دین کی دولت آپ کے پاس نہ آنے پائے, اس کے لیے کوششیں کرے گا. تو اس میں بعضوں کو اس طرح کرے گا کہ وہ اسکرین پر اپنے آپ کو ڈھونڈیں گے, انتظار کریں گے کہ میں اب آیا کہ اب آیا, تو اس کی وجہ سے اس کی توجہ شاید نہ رہے سننے کی طرف, وہ اپنے آپ کو انتظار کرتا رہے گا. اگر یہ اپنے آپ کو دیکھنے میں کامیاب ہو گیا, بھیڑ ہو یعنی اجتماع دکھایا اور اپنے آپ کو دیکھ لیا, اب اس کو خوشی ہوگی تو اکیلا ہنس پڑے گا. جو یہ نظر آتا ہے اسکرین پر مسکراتے ہیں, ہنستے ہیں, اس طرح کرتے ہیں, یا پھر کبھی کیا یوں کرتے ہیں, یوں داڑھی سہلاتے ہیں, امامہ سیٹ کرتے ہیں, ٹوپی سیٹ کرتے ہیں, جان جان کے کھجاتے ہیں, جھنڈا ہلاتے ہیں, ہاتھ یوں کرتے ہیں, یا تو کنفرم کرتے ہیں یا خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ماں بدولت اسکرین پر آ گیا ہے. اب اس صورت میں یہ علم دین سے تو اس کی محرومی کا پورا پورا امکان ہے, تو اس کو تھوڑی سمجھ پڑے گی بولا کیا جا رہا ہے. اب اگر کہا جا رہا ہے کہ فلاں چیز کھانا حلال ہے, یہ شاید سمجھے گا کہ فلاں چیز کھانا حرام ہے. بولا اب کتنا بڑا نقصان ہوا کہ حلال کو اب حرام سمجھ بیٹھے. اور دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ مدنی چینل کا نام لیں گے, میرا نام لیں گے, کہا یہ مدنی چینل میں نے خود سنا ہے کہ وہ فلاں چیز کھانا حرام ہے, حالانکہ کہا گیا تھا کہ فلاں چیز کھانا حلال ہے. کتنا بڑا نقصان ہوگا کہ آپ کے یہ تھوڑا بہت اپنا مطلب مسکرانے سے ہنسنے سے اسکرین پہ دیکھ کر خود کو یہ نقصان, اس طرح کے کئی نقصانات ہو سکتے ہیں. پھر آپ چلے گئے تو اب حسرت ہوگی, اس حسرت میں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ بول کیا رہا ہے, پھر تلاش کریں گے کب آتا ہوں, انتظار. تو مہربانی کریں, اپنے حال پر رحم کریں, آپ کی بھلائی بھی اس میں ظاہر ہے. تو جب بھی اپنے آپ کو دیکھیں, نظر اتفاق سے پڑ جائے آپ کی, اول تو تلاش نہیں کریں, نظر آ گئے آپ تو خوشی ہونا, یہ تو اب دل کی کیفیت ہے, اس پر تو کوئی بند نہیں باندھ سکتا. لیکن آپ ضبط کریں اس کو, مسکرائے نہیں, ہنسے نہیں, ایکشن نہیں کریں, بلکہ نظر نیچی کر دیں فوراً. یوں ٹیڑی آنکھ سے بات دیکھتے کہ یار یہ الیاس نے سمجھایا ہے تو یہ مطلب یہ دیکھ لے گا کہ میں دیکھ رہا ہوں, یوں دیکھ رہے ہیں, یہ آنکھیں پہچانی جاتی ہیں کہ یہ آئیڈیا سے اسکرین پر دیکھ رہا ہے. یہ بھی ایک کیمرہ جو ہے نا, یہ بہت پاورفل ہوتے ہیں, تو یہ سب پکڑ لیتے ہیں. تو یہ اس طرح کے مطلب عیسائی بھائیوں کو بھی یہ میرے سامنے لا کر پیش کر دیتے ہیں کہ تمہارا ذمہ دار دیکھو ترچھی آنکھ سے دیکھ رہا ہے اپنے آپ کو, بےچارے سے برداشت نہیں ہو رہا, اور تمہارا احترام بھی کر رہا ہے کہ یوں دیکھوں گا تو یہ دیکھ لے گا. تو آپ سمجھ جاؤ اتنے میں, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا تین سوالات ایک ساتھ چلا رہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میں ہند گجرات موڑاسا سے الحمدللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 41 دن کے لیے در مرشید پر حاضر ہوں. عرض یہ تھی کہ درس فیضان سنت دینے والے کے ذاتی کردار میں کیا نکھار پیدا ہوتا ہے، نیز درس پر استقامت کیسے حاصل کرے، اس کے متعلق کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے۔ پیارے باپا جان کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ آپ گھر درس پر اتنا زور کیوں دیتے ہیں، نیز سکول، کالج، یونیورسٹیز، دکانوں میں یا دوران سفر، بلکہ ہر خوشی اور غمی کے موقع پر درس فیضان سنت کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ پیارے باپا جان، تیاز علی عطاری سردار آباد سے فیضان مدینہ میں ماہ میلاد کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، مسجد درس دینے میں نمازیوں اور مساجد کے ڈیسک وغیرہ کے استعمال میں کیا کیا احتیاطیں مد نظر رکھنی چاہیے؟ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیضان سنت کے درس کے تعلق سے یہ سوالات تھے، تو اپنی شخصیت میں کیا نکھار آتا ہے؟ دعوت اسلامی کا جو معاملہ ہے نا، وہ ہر نگر پر ہماری اصلاح چاہتا ہے، ہر قدم پر ہماری اصلاح چاہتا ہے۔ دعوت اسلامی ہمیں مطلب ہے کہ ظاہر باطن ہر طرح سے مطلب ہے کہ ستھرا کرنا چاہتی ہے، تو ہم ظاہری طور پر داڑھی رکھ لیں، امامہ باندھ لیں، سفید لباس بھی پہن لیں، ہم نکھرے نکھرے ہو گئے، زلفے بھی رکھ لیں، اور اگر ہم نہ فیضان سنت کھول کے دیکھیں گے، نہ پڑھیں گے، نہ درس دیں گے، نہ درس سنیں گے، نہ اجتماع میں بیانات سنیں گے، نہ مدنی مذاکرے سنیں گے، نہ مطالعہ کریں گے دینی کتابوں کا، تو کیا اب اوپر سے ہی سب کچھ ہے، اندر تو خالی خالی جائے لٹ، پتا ہی نہیں، جب کچھ پڑھا نہیں ہے، سیکھا نہیں ہے تو لٹ، پھر اب کسی نے مسئلہ پوچھ لیا تو یہ بھی پتا نہیں ہوگا نا کہ مسئلہ نہ معلوم ہو تو نہ بول دینا چاہیے، یہ بولے گا میں تو اتنا بڑا مولانا لگتا ہوں، اور مجھے کہا بھی اس نے کہ حضرت ذرا مسئلہ، اب میری تو بے عزتی ہو جائے، اب یہ کہ اندھیرے میں تیر مار دیا، فائر کر دیا، غلط مسئلہ بتایا، اس کا گناہ الگ۔ تو درس دینے سے یہ فائدہ ہوگا کہ کم از کم اپنی معلومات میں اضافہ ہوگا، پھر دوسروں تک نیکی کی دعوت دینے کا بھی ثواب ملے گا۔ علم دین پھیلانے کا ثواب ملے گا، اور بہت کچھ معلومات حاصل ہوں گی۔ پھر اس طرح جو درس دے کر پوری پوری کتابیں ختم کر لیتے ہیں، پوری فیضان سنت میں نے سے سائیں بھائی دیکھے کہ جو درس دے کر انہوں نے ختم کیے، غیبت کی تباہ کاریاں درس دے کر ختم کی، نیکی کی دعوت یہ بھی ایک باب ہے فیضان سنت کا، اس کو بھی ختم کیا جیسے درس دے کر، اتنا معلومات کا ذخیرہ ہاتھ میں آتا ہے، یعنی یہ سمجھو کہ ایک کتاب جو ہے جیسے فیضان سنت، یوں سمجھو کہ یہ 313 کتابوں کا نچوڑ ہے، سمجھانے کی درس کر رہا ہوں، 112 کتابوں کا نچوڑ ہے، کئی کتابوں سے اس میں مواد لیا جاتا ہے نا، تو آپ کو مطلب یعنی کہ پورا نچوڑ تو خیر میں واپس لے لیتا ہوں، نچوڑ نہیں کہیں گے، نچوڑ اور ہوتا ہے، یعنی کئی کتابوں میں سے اس میں سے مواد لیا گیا ہے، تو اس طرح انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت فائدہ ہوگا دین و دنیا کا، آخرت کا۔ اور یہ درس نہ جانے کتنے مسلمانوں کی اصلاح کا باعث ہوگا۔ پھر یہ کہ گھر میں درس دینا تو بہت ضروری ہے، گھر میں درس دیں گے تو گھر میں مدنی ماحول بنے گا، اور اس طرح انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا۔ درس پر کیوں زور دیتے ہیں یہ بھی اس میں آ گیا اس جواب میں، اس لیے کہ وہ ایک ماحول بنے گا، مدنی ماحول بنے گا۔ مسجد درس میں نمازی اور ڈیسک کی احتیاط، ہاں مسجد میں درس دیتے ہوئے طریقہ اس کا یہ کہ جہاں امام صاحب بیٹھتے ہیں وہاں سے درس نہ دیا جائے بلکہ سائڈ پر آ جائے، اسی آپ بولیں گے نمازی چلے جاتے ہیں، پرواہ نہیں, جانے دیں, جانے نہ دیں, یہ بھی ایک طریقہ ہے, تو بہت پرانا طریقہ ہے, مگر اللہ کرے کہ اس پر عمل ہو رہا ہو. ہمارے ذمہ داران اگر چاہیں گے تو عمل ہوتا رہے گا, مگر شاید بھول بھال جاتے ہیں یا پتہ نہیں کیا ہے تو سستیاں بہت ہیں. تو اس کا طریقہ یہ کہ دروازے پر ایک یا دو خیر خواہ کھڑے ہو جائیں اور وہ بڑی لجاجت کے ساتھ, نرمی کے ساتھ ان سے عرض کریں. اب ایک مسجد کے دو دروازے, دونوں پر ایک ایک کھڑا ہو جائے, ایک ہے تو ٹھیک ہے, ایک پر ایک یا دو کھڑے, جیسا دروازہ چھوٹے ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں, کہیں مسجد آباد ہوتی ہے کہیں بالکل چند نمازی ہوتے ہیں, مناسبت سے. اور ہوم اگر وہ خیر خواہ عمر رسیدہ ہو نا اور غصے والے نہ ہوں, غصہ بالکل کرنا ہی نہیں ہے, نرمی سے درخواست کرنی ہے, اور کمبل بھی نہیں بننا, کمبل بننا ہوگا لپٹ جانا بالکل کہ آپ کو, تو یہ آئندہ نماز کے لیے بھی نہیں آئے گا مسجد میں, یار یہاں یہ لوگ مطلب ہم کو مجبور کرتے ہیں, ٹائم نہیں ہوتا, کام پر جانا ہوتا ہے. تو صرف مسکرا کر تشریف رکھیے اس کو. اتنا اگر کوئی بڑا مطلب یعنی بارش کوئی بزرگ ہوں گے نا عمر رسیدہ تو بولیں گے, تو ایک تعداد ہوگی جو بیٹھ جائے گی, بلکہ ایک عادت پڑ جائے گی کہ یار اٹھیں گے تو یہ مجھے کہیں گے, اور ایک مطلب شرمندگی ہوتی ہے آدمی کو منع کرتے ہوئے. تو یہ طریقہ بہت ضروری ہے درس کو کامیاب کرنے کا. سائڈ پر درس کریں تو نمازی کو آواز نہیں جانی چاہیے, یعنی اس طرح کی آواز نہیں جانی چاہیے کہ جس سے اس کو تشویش ہو, نماز بھول جائے, پریشان ہو جائے, چیخ چیخ کا درس دیا جا رہا ہے یا مائک کھول دیا ہے. مائک پر درس دینے کی اجازت نہیں ہے کسی کو بھی, یہ بس سائڈ پہ جا کر بھلے ایک اسلامی بھائی آپ کے ساتھ بیٹھا ہے, اب اسی کو درس دیں, ایک خیر خواہ ہو, پھر دیکھا کہ اب وہ نمازی جانا تھا چلے گئے تو اب خیر خواہ بھی آ کے بیٹھ جائے درس میں, تو دو ہو گئے. اب اس طرح دیکھ کر ٹرائی تو کریں, آپ کے درس کامیاب نہ ہو تو مجھے بولنا, اب مائک کے چکر میں نہیں پڑے, مائک ہوگا نا دو ادھر بیٹھے ہوں گے, ایک ادھر بیٹھا ہوگا, وہ آپ سمجھیں گے درس سن رہے, درس نہیں سن رہے, وہ درس بھی پڑھ رہے ہوں گے. تو قریب قریب آ جائیے, قریب قریب آ جائیے کر کے خیر خواہ جو وہ بٹھا دے پیار سے, آپ دیکھیں کتنا کامیاب ہوتا ہے, درس دینے والوں کو بھی لطف آئے گا, سننے والوں کو بھی لطف آئے گا, اور فائدہ بھی ہوگا. پھر درس دینے کے بعد کتاب بند کی اور یہ جا وہ جا, نہیں کھڑے بھی نہ ہوں, اب بیٹھے رہے ملاقات کے لیے, نہیں ملاقات بیٹھے بیٹھے کرنی ہے. اور جو آپ کو اندازہ لگے کہ یار اس پر تھوڑی انفرادی کوشش کرنی زیادہ مفید ہوگی تو اس کو ذرا پیار سے ارے یار بیٹھو نا کر کے وہ تھوڑی انفرادی کوشش کرنی. لیکن اگر وہ جلدی میں گھڑی بار بار دیکھ رہا ہے یا کہہ رہا کہ میری ڈیوٹی ہے, پھر اس کو نہیں روکنا, اس کو جانے دینا, نہیں تو آئندہ پھر نماز کے لیے بھی شاید نہیں آئے گا. تو یہ سارے کام وہ کر سکتا ہے جس کو لوگوں کی نفسیات پرکھنے کا مطلب ہے کہ کچھ گر ہو, اندازہ ہو. تو یہ سب آپ کو یہ سیکھنا پڑے گا, اور کام کو کام سکھاتا ہے. اب کرتے رہیں گے درس دیتے رہیں گے, درس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس بہانے اسلامی بھائیوں کو بٹھانا, انفرادی کوشش کر کے ان کو مدنی انعامات کا عامل بنانا اور مدنی قافلوں کا مسافر بنانا ہے. صرف مت درس دیا بند کر دیا خلاص, نہیں, آپ کو یہ اس کا پورا پورا آؤٹ پٹ لینا ہے, تو انشاءاللہ آپ کی مسجدیں بھی آباد ہو جائیں گی. دیکھنا اتنے برکتیں, اگر جو میں جس طریقے سے عرض کر رہا ہوں درس دینے کا, اگر کسی مسجد میں وہاں درس ہو رہا ہوگا نا تو وہاں سے اللہ کا دورہ ورہ نیکی کی دعوت بھی ہو رہی ہوگی, وہاں مدرسۃ المدینہ بالغان کی بھی ترکیب ہوتی ہوگی, وہاں سے مدنی قافلے بھی ترکیب پاتے ہوں گے. اور جب فارمیلٹی کے طور پر خالی بس جو تو پڑھ لیا, ہاتھ پھیر لیا اور درس دینے والا یہاں سے چلا, سننے والے وہاں سے نکلے, وہاں کوئی مدنی کام شاید نہیں ہو رہا ہوگا, یہ ایک میرا اندازہ ہے. آپ دیکھ لیں جس طرح میں کہتا ہوں اس طرح کر کے دیکھیں, آپ کو ابھی یوں لگتا ہوگا کہ یار جو کہہ رہا اگر یہ کریں گے تو کام جمے گا اور کام اٹھے گا آپ کا, اسی طریقے سے اٹھے گا ورنہ نہیں اٹھے گا, بہت مشکل ہے. اور سارے ذمہ داران درس میں بیٹھے ہیں, ذمہ دار بیٹھے ہیں, سب بیٹھے ہیں, یہ نہیں کہ اب باہر کھڑے ہو کر گپے مار رہے ہیں اندر درس دیا جا رہا ہے, یہ تو بہت یعنی کہ یہ تو نقصان دہ تنقید کا باعث ہے. اگر امام صاحب جو ہیں وہ بھی اگر اللہ کرے کہ درس میں آ کر عوام کی طرح بیٹھ جائیں تو اس سے درس دینے والے کو بہت حوصلہ افزائی ہوگی, لیکن ایسا ہوتا کم ہوگا وہ کہ امام صاحب مطلب جا کر درس میں وہاں سائڈ پہ ساتھ میں جا کے بیٹھ جائیں دو زنوں, یہ اس کا چانس کم ہے. لیکن بہرحال دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جو وابستہ ہوں گے ایسے امام, یا وہ امام جو دعوت اسلامی کو واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب بہت فائدے مند کام اور جذبہ ہوگا تو وہ بیٹھتے ہوں گے, لیکن شاید آتے میں نمک کے برابر. میرا مطلب یہ کہ دو زانو, ہاں دو زانو میں نے صحیح سوچ سمجھ کر کہا, بھلے آپ اس کی تعظیم اس کو تعظیم کے لائق نہ سمجھیں تو پھر یہ کہ یہ آپ کو تعظیم کے زمرے سے نکال دے گا. کسی مسلمان کو اگر آپ جس کا ظاہر شریعت کے مطابق ہے آپ اس کو یہ سمجھیں گے کہ تعظیم کے لائق نہیں ہے, تو مصلی پر جو نماز پڑھا ہے تنخواہ لے کر وہی کیا قابل تعظیم ہے؟ جو فی سبیل اللہ فیضان سنت کا درس دے کیا وہ قابل تعظیم نہیں ہوا؟ سوچنے کی بات ہے, یہ ایک چوٹ کرنے کی بات عرض کر رہا ہوں. آپ نے یہ باتیں اپنے بیانات میں نہیں کرنی ورنہ آپ کا مسجد کا کام بند ہو جائے گا. میں جو عرض کر رہا ہوں نا, اپنا جو وزن ہوتا ہے قد ہوتا ہے اس کے حساب سے آدمی بات کرتا ہے, اور جو خوف خدا والے ہوتے ہیں تو میری باتیں سمجھ میں آتی ہیں. اچھا بڑبڑ کرے گا ذرا مطلب خوف خدا اس میں نہیں ہوگا تو کرے گا ایسی باتیں, تو آخرت کی بھلائی کی بات کر رہا ہوں کہ سب بندے مطلب اللہ کے نزدیک عاجز بندے. تو میں یہ پھر بھی نہیں کہتا کہ چلو میں درس دینے والے کی تعظیم کے لیے دو دونوں بیٹھ جاؤں, اس وقت کہتے ہوئے میری نیت تھی بھی نہیں, لیکن میں نے آگے مطلب وضاحت کی. جو پڑھا جا رہا ہے اللہ اور رسول کا ذکر کیا جا رہا ہے, پڑھ کر سنایا جا رہا ہے, ان کی تعظیم کی خاطر بیٹھے. جیسے تلاوت میں دو زانو بیٹھنا یہ آداب میں سے, دعا میں دو زانو قبلہ رو, تلاوت میں دو زانو قبلہ رو بیٹھنا یہ اس کے آداب میں سے. تو اللہ اور رسول کا ذکر سنتے وقت اگر کوئی دو زانو احترام کی نیت سے بیٹھے گا ثواب ملے گا, ذکر میں بھی بیٹھے, ابھی مدنی مذاکرے میں بھی جس سے ہو سکے دو زانو بیٹھ سکے بیٹھے. میں جب بیٹھ سکتا تھا گھنٹوں بیٹھتا تھا, دو زانو ایک ایک گھنٹہ ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ, پھر پاؤں بدلتا بھی تھا لیکن الحمدللہ بیٹھتا تھا. اب مارا مجبوری ہے صوفے پر بیٹھنے لگا ہوں, لیکن برسوں تک میں نے نیچے ہی بیٹھ کر یہ سب کیا ہے, تو اس میں کوئی مطلب چھوٹے باپ کا نہیں ہو جائے گا اگر احترام سے بیٹھے گا تو. چلو آج پریکٹیکل کر لیں, التحیات پڑھتے ہیں نماز میں اس طرح بیٹھنے کو دو زانو بیٹھنا بولتے ہیں. جب بھی بیان سنیں درس سنیں مدنی مذاکرے میں تشریف لائیں تو جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے علم دید کے احترام کی نیت سے دو زانو بیٹھے گا ثواب ملے گا. جب تھک جائیں تو چوکڑی مار کے بیٹھ جائیں, پھر تھکن دور ہو جائے پھر دو زانو ہو جائیں, انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا. نہ بیٹھے اس کو بھی مجبور نہ کریں ورنہ پھر لوگ آئیں گے نہیں کترائیں گے. جو اگر چوکڑی مار کے بیٹھے گناہگار تھوڑی ہے, وہ گناہ نہیں. واللہ تعالی اعلم. ڈیسک, ہاں ڈیسک, اول تو یہ ڈیسک جو ہے یہ ہے کس کا؟ اگر کسی نے مدرسے کے لیے وقف کیا ہوا ہے تو اس پر درس دے سکے گا فیضان سنت کا؟ جو درسوں کا عرف بھی نہیں ہے, فیضان سنت کے درس کا ہر مسجد میں تو ہوتا ہی نہیں, عرف تو ہی نہیں کہ بداوت اسلامی ہو یا نہ ہو کوئی سی بھی کتاب پڑھی جاتی ہو ہر جگہ. عموماً تو وہ جو مدرسے میں دیتے ہیں بڑے ڈیسک ہوتے ہیں جس پہ قرآن پاک پڑھتے ہیں, بعض اوقات چھوٹے بھی ہوتے ہیں لیکن رحل بولتے ہیں جس کو, رحل مساجد میں عموماً چھوٹے ہوتے ہیں, وہ مخصوص نہیں ہوتے ہیں قرآن پاک پڑھنے کے لیے, وہاں پہ دینی کتاب بھی جو ہے وہ رکھ کر پڑھ سکتے ہیں. مخصوص تو قرآن کریم کے لیے ہوتے ہیں, رحل بھی قرآن کریم کے لیے رکھی جاتی ہے. مسجد میں کتابیں ہوتی کب ہیں جو پڑھیں گے لوگ؟ پنسورا قرآن کریم, یعنی کوئی اور مسائل کی کتابیں وغیرہ مسجدوں میں رکھنے کا عرف نہیں ہے, نہ لوگ پڑھتے ہیں. اگر کوئی رکھ بھی جائے تو پڑھتا کون ہے؟ وہ تلاوت کرتے ہیں لوگ, ترجمے والا قرآن بھی نہیں پڑھتے الا ماشاءاللہ کوئی پڑھے شاذ و کل معدوم. جو میرا اپنا تجربہ ہے, اب اللہ کرے علم دین کا زور بڑھ گیا ہو, جگہ جگہ باہر شریف رکھی جا رہی ہو, لوگ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو معلوم. فیضان سنت تو باپا تقریباً ہمارے جو دعوت اسلامی مساجد یہ سنیوں کی مساجد ہیں, ان میں اہل سنت کی مساجد میں فیضان سنت بھی ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ واقف کی غرض کے خلاف نہیں ہے. اچھا یعنی کہ قرآن فیضان سنت رکھ کر پڑھنا یا کوئی دینی کتاب مسجد میں رکھ کر پڑھنا. ہاں اگر یہ باہر درس دینا ہے اس کو باہر لے گئے تو اس صورت میں پھر مسائل ہوں گے. یعنی مسجد کی عمارت میں جہاں بھی فنا مسجد وغیرہ میں بھی تو یہ رحل جو قرآن کریم پڑھنے کی ہے یہ تو 100% یہ بات ہے کہ جس نے دیا ہے رحل وہ دیکھ لے گا کہ فیضان سنت کا درس دے رہا ہے اور اگر وہ ہے سنی یا رسول اللہ کہنے والا وہ تو ناراض ہو, اس کا چانس نہ ہونے کے برابر ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. نہیں ہے یہ نہیں کہیں گے, اس لیے کہ بعض سنی ہونے کے باوجود ہم سے سیٹ نہیں ہوتے. اگر اس نے رحل دی ہے تو وہ تو ہو سکتا ہے ناراض ہوگا, کہ وہ تو دعوت اسلامی کو تسلیم ہی نہیں کر رہا. اور ایسو کی بھی تعداد کم نہیں ہے, ایک ہے نا اچھی خاصی تعداد ہے کہ جو نہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتے ہم لوگ. منع کوئی نہیں کرے گا, یعنی کہ فیضان سنت کو بھی ہٹ کر اگر کوئی دوسری کتاب پڑھ رہا ہوگا تو وہ اس کی غرض کے خلاف نہیں. اچھا باہر نہیں لے جا سکتے ہیں اس کو, مسجد کے باہر جو مسجد کی رحل وغیرہ ہے تو اس کو درس دینے کے لیے بھی باہر نہیں لے جائیں گے. ہاں جس نے وقف کیے وہ اگر اجازت دے دے, اگر اس نے مسجد پر وقف کی ہے اچھا پھر تو باہر نہیں جا سکتے, تو اس کو گئی نا جی. اور اگر اس نے یہ بولا کہ کہیں پہ بھی درس دیں, قرآن پاک پڑھیں, امام صاحب اجرے میں لے جائیں, یہاں مسجد میں رکھیں, یا باہر آپ لوگ جو ہے وہ درس دینے جائیں, اس طرح کی صراحت کر دی ہے تو پھر اگر صراحت کی ہے تو ورنہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے لوگ چپ چاپ رکھ دیتے ہیں مسجد میں اور وہ ذہن یہی ہوتا ہے کہ مسجد میں لوگ قرآن پڑھیں گے اس پر, تو یہ وقف ہو ہی گئی. اب باہر لے جانے کی تو اجازت نہ رہی, نہ اب اجازت دینے کا اس کو اختیار رہا, یہ بھی اب اجازت نہیں دے سکے گا. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی, صلی اللہ تعالی علی محمد. درس فیضان سنت کے حوالے سے بابا آپ نے جو فرمایا, یہ بعضوں کا جب کسی کے درس میں شرکت کی سعادت ملتی ہے تو اس نے جب درس کی تیاری نہ کی ہو نا, تو اب جب وہ درس دیتا ہے تو بعض وقت مشکل الفاظ ہوتے ہیں, تو وہ تیاری نہ کرنے کی وجہ سے وہ اس طرح درس دے رہا ہوتا ہے کہ اس میں دلچسپی بیٹھنے والے کی کم ہو جاتی ہے. اچھا اب حالانکہ فیضان سنت کو اگر جس نے غائرانہ نظر مطلب غور سے کسی نے پڑھا ہو تو اس میں جا بجا بہت دلچسپ واقعات, مدینہ مدینہ دلچسپ معلومات, مثال کے طور پر نیکی کی دعوت ہے, اس کے ابتدا میں اگرچہ نام نیکی کی دعوت ہے لیکن اس کے اندر سلو کے حوالے سے, اسی طرح جو ہے وہ صلہ رحمی کے حوالے سے بڑے پیارے مدنی پھول ہیں, قسم کے حوالے سے مدینہ مدینہ مدنی پھول ہیں, اسی طرح اس کے اندر بیعت کے حوالے سے مدنی پھول ہیں, شفاعت مصطفیٰ کے حوالے سے مدنی پھول ہیں, تو کثیر و کثیر جو ہے وہ مدنی پھول اس کے اندر ہیں جو اگر ایک درست اور پہلے سے تیاری کر کے اگر درس دیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ایک دفعہ بیٹھا ہے تو اس کو دوبارہ جو ہے وہ اشتیاق ہوگا کہ یار یہ اتنی بہترین معلومات جو یہ کتاب کے ذریعے ہمیں مل رہی ہے نا, دوبارہ اس میں بیٹھنا چاہیے. تو اس میں بابا جب تیاری نہیں کرتے نا پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے. درس دینے کے لیے تیاری بھی ہو, ایک دو بار پہلے پڑھ لے, اگر کوئی مشکل تلفظ ہیں اس کے نہیں پڑھ پاتا تو وہ بھی کسی سے سمجھ لے. تو شروع میں یہ سب تکلیفیں ہوں گی, بعد میں تو ذرا ہر بار پوچھنا نہیں پڑے گا پھر, تو جو صحیح یہ سب ثواب ملے گا آپ کو. اس کے لیے تلفظ پوچھیں گے کہ معنی نہیں آتے, معنی معلومات کریں گے, لغت میں دیکھنے کی اگر صلاحیت ہے تو لغت میں دیکھ لیں گے, تو اس سے مطلب یہ کہ ثواب ہی ثواب ہے, نقصان نہیں ہے. پھر جتنا انداز اچھا ہوگا درس دینے کا, آواز اچھی ہوگی, تلفظ اچھے ہوں گے, اتنا لوگ زیادہ سنیں گے, دلچسپی لیں گے اور کام بڑھے گا. اب باقی یعنی کہ جو اچھا پڑھنے والے ہوتے نا, اب ان کے نہیں, وہ ٹائم نہیں دیتے, تازہ ٹائم نہیں دے گی, ٹائم وہ دے گا بےچارا نیا نیا آیا ہے, اب اٹک کٹک پٹک پھر اس کے وہ گاڑی رک گئی تو پتا چلا دو آدمی اٹھ کے چلے گئے, کیا پڑھوں. یہ بھی ہوتا ہوگا, اور جو میں کہتا ہوں بھی تو یہ جتنے ڈویژن نگران ہیں, جتنے اراکین شورا ہیں, جتنے کابینات کے ذمہ داران ہیں, اگر یہ درس پکڑ لینا روز کے دو درس, آپ دیکھو شیطان کے خلاف جو اعلان جنگ کا میں نعرہ لگاتا ہوں نا, اس کو تقویت نہ ملے تو میرے کو بولنا یا تم نے غلطی کی ہے, ہم کٹک بٹک والوں کو ہی سنیں گے, ان فصیح و بلیغ درس دینے والوں کو نہیں سنیں گے. آپ میرے کو بولنا, سارے آج میرے کو پیغام دے دیں کہ اب ہم ہیں, ہٹ جاؤ, فیضان سنت کا درس ہم دیں گے, روز کے دو درس دیں گے. جتنے میرے مدنی ہیں, میرے اساتذہ ہیں, دعوت اسلامی کے جتنے بھی مطلب اس طرح اہل علم طبقہ ہے, کوئی مطلب چھوٹے باپ کا نہیں ہو جائے گا یار, درس دے فیضان سنت کا, اتنا ثواب ملے گا انشاءاللہ. میں برسوں درس دیا میرے, یہ نہیں پتا نہیں کتنی بار درس دیتا رہتا تھا, درس شہید مسجد میں ہوتا تھا میں درس دیتا تھا, خود اسی فیضان مدینہ میں میں درس دیتا تھا فیضان سنت کا. ایسے کئی آپ کو ملیں گے جو میرے درس میں بیٹھتے تھے, آپ بھی بیٹھے تھے الحمدللہ. اب انداز بدل گیا میرا, تو کیا کروں, وہ بھی مجبوریوں نے بدلا, ورنہ اب بھی میں چھوٹا ہی باپ کا ہوں, اور میں درس دے لیتا کوئی, اب بھی دیتا ہوں درس تو میں الحمدللہ. پاپا آپ کا درس, اب انداز دوسرا درس دینے کا. پاپا آپ کا درس ہوتا بھی تو ہے, وہ جو فجر سے پہلے جو اجتماعی طور پر جب مدنی مذاکرے رات میں جاگرے ہوتے تب بھی اسلام بھائی شریک تو ہوتے ہیں جی جی آپ کے درس میں. اب مگر اب انداز ہو رہے, اب وہ جس انداز سے ہوتا پہلے جس انداز میں ہوتا تھا زمین پر بیٹھ کر اور بغیر مائک اب کے, جیسے اب امیر سنت نے فرمایا نا کہ جلدی جلدی پیغامات دے دیے جائیں, تو اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی ذمہ داران ہیں وہ اپنے اپنے ذمہ داران کو پیغام بھیجیں کہ جی آپ کی طرف سے کیا پیغام ہے, تو اس طرح انشاءاللہ تعالی ان کو پیغام دینے کا بھی ذہن بنے گا کہ ٹھیک ہے ہمارا یہ ہمارا یہ ہمارا یہ. میں بھی دو درس دیتا ہوں, تم بھی دو درس دو, ایک ذمہ داران ایک دوسرے کو بولے, سارے سب اس وقت مدد مذاکرے سن رہے ہوں, یہ ضروری بھی نہیں ہے نا. اب میسج کر دیں تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ یہ چل جائے گا. تو درس دیتے رہے درس دیتے رہے, وہ نا درست العلم حتی صرت قطبن, یہ غوث پاک فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبن, میں درس دیتا رہا یہاں تک کہ قطب بن گیا. یہ ولایت کی بہت بڑی قسم ہے, اعلیٰ درجہ ہے قطب. یہ ہمارے مفتی سجاد صاحب فرما رہے ہیں میں برسوں سے اپنی مسجد میں فیضان سنت کا درس دے رہا ہوں, تو مطلب کوئی چھوٹے باپ کا نہیں ہو جاتا الحمدللہ, مطلب عزت بڑھتی ہے, اور عزت دنیا کی تو اگر اللہ عطا کرے ہم کو, لیکن اس کی طلب کے لیے بھاگ دوڑ نہ کی جائے, اللہ آخرت کی عزت عطا کرے تو دنیا میں مل جائے گی. سارے اسلام بھائی نیت کریں کہ فیضان سنت کے دو درس, ایک گھر درس ہوتا کہ گھر میں مدنی ماحول بنے, ایک بار درس دیں مسجد میں دیں, پھر تیسرا درس چوک میں دیں, بازار میں, مارکیٹ میں, دکان میں, اسکول میں اگر ہوتے ہیں آپ تو اسکول میں دیں, کالج میں دیں, جہاں جہاں ممکن ہو فیضان سنت کا درس جاری کیجیے, انشاءاللہ اس کی برکتیں دونوں جہانوں میں لوٹیں گے. ملے دے سے فیغا نے سنت کی روزانہ دو میں تبایا الہی کی روزانہ دو میں تبایا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. آمین. گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی. آمین. تو ہمت کیجئے سارے سائیں بھائی, نعت خوان بھی ماشاءاللہ ان کی آوازیں بھی بہت اچھی ہوتی ہیں, نعت خوان بھی اگر مسجدوں میں درس دیں گے نا تو لوگ بہت بیٹھیں گے ان کے درس میں انشاءاللہ. اللہ نے ان کو یہ جو آواز دی ہے اس کا فائدہ ان کو اٹھانا چاہیے, نعت شریف بھی پڑھیں اور درس بھی دیں, بیان بھی فرمائیں. یہ مبلغ اگر جو بھی نعت خوان مبلغ ہوگا نا لوگ اس کو بھی بڑے شوق سے سنتے ہوں گے, اور میرا یہ کہ کئی ماشاءاللہ نعت خوان ہمارے بیان کرتے بھی ہوں گے کرنا بھی چاہیے، نہیں کرتے تو ان کو بھی کرنا چاہیے، مگر وہ دیکھ کر جو اپنے وہ طریقہ کار اس کے مطابق. اللہ سب کو برکتیں دے. بابا کئی ذمہ داران کے میسج آنے شروع ہو گئے ہیں اور نیت کر رہے ہیں اور کہ انشاءاللہ عزوجل دو درس دیا کریں گے. اب دیکھتے بھی ہوں گے الحمدللہ، کئی ذمہ داران دیتے ہوں گے، دے بھی سنے بھی، دونوں ہی کام کرنے. بابا اس میں دونوں طرف فائدہ دیکھا ہے، دینے کا بھی فائدہ دیکھا ہے، اور دوسرا اگر بڑے ذمہ داران انفرادی کوشش کر کے بٹھاتے ہیں نا تو بیٹھنے والوں کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے. خیر خواہ بھی یہ بنے تو کیا بات ہے، ان کو طریقہ بھی آتا ہوتا ہے. ایک عام بوڑھے آدمی کو کھڑا کریں گے جب تک بولے گا نہیں اس کا روب ہوگا، جب بولے گا تو بعد ہوگا بزل کر دے گا، اے میاں چل بیٹھ جا درس ہو رہا ہے. اب اگر اس طرح کا وہ کوئی نیا کھڑا کر دے ہو سکتا ہے بولے ہو اس طرح، کسی نمازی کو بولا بابا جا رہے لوگ ہو گئے لے محبت آپ ذرا ان کو بٹھائیے، وہ اس طرح بولے گا چل بے چل بیٹھ جا، آج تو بیٹھ جائے گا پھر شاید مسجد میں آئے مشکل نماز کے لیے. تو اس لیے وہ ذمہ داران واقعی خیر خواہی فرمائے نا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے بابا جان جب کولڈ کریم استعمال کرتے ہیں تو اس پر جب ہم وضو کرتے ہیں تو چکناہٹ محسوس ہوتی ہے، اس صورت میں ہمارا وضو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ابھی سردی کا موسم ہے، عموماً لوگ دھوپ کے اندر بیٹھتے ہیں، دھوپ میں بیٹھنے کے کیا فائدے ہیں؟ برائے کرم ارشاد فرما دیجئے اور کیا نیت ہونی چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کولڈ کریم جو ہے نا اس میں جیسے چکناہٹ ہوتی ہے، اور چکناہٹ تیل میں بھی ہوتی ہے گھی میں بھی ہوتی ہے، ویسلین جو لگاتے ہیں پھٹ جاتا ہے اس میں، سب میں چکناہٹیں ہوتی ہیں. تو اگر اس طرح کی چکناہٹ لگی ہوئی ہے کہ اس کا جسم نہیں لگا ہوا صرف چکناہٹ ہے، یعنی کہ اس کے تیل لگی ہوئی نظر آ رہی ہے موٹی موٹی تیل، تو اس کے نیچے تو پانی نہیں جائے گا، لیکن صرف تیل جیسے مل دیا یا وہی کولڈ کریم وغیرہ مل دی، اب اس کا کوئی جسم نظر نہیں آ رہا صرف چکناہٹ ہے، تو اس سے پانی پھسل گیا بہ گیا تو اس سے وضو ہو جائے گا. مکھی کی بیٹ ہے جیسے کہ اس کے نیچے پانی نہیں پہنچا، اور مہندی کا جرم، جرم وہی جو دھاریوں میں بھر جاتا ہے دھاریوں میں، مہندی کے جرم جو ہے نا بے خیالی میں لگا رہ گیا، یہ بے خیالی میں مہندی کا جرم لگا رہ گیا، یا مچھر مکھی کی بیٹ لگی رہ گئی، مچھر کی بیٹ تو شاید نظر بھی نہیں آتی، مکھی کی نظر آتی ہے، اور اسی طرح مطلب مٹی گارا میل اگر ناخنوں کے اندر ہے، تو یہ اس طرح کی وہ چیزیں کہ جن کی محافظت مشکل ہوتی ہے، پتہ نہیں چلتا ان کا، تو یہ معاف ہے. ناخنوں میں میل تو نظر بھی آتا ہے تو وہ معاف ہے، اس کو نکالنے کی تکلیف نہیں دی جائے گی، تو لوگ آزمائش میں آ جائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کچھ فرمائیں، تھوڑا سا اور واضح فرما دیں ان چیزوں کا، یہ جو جرم وغیرہ لگا رہ گیا، تو جرم وغیرہ جو لگا رہ گیا، بولی جو نا جو مسئلہ ہے، مسئلہ تو صحیح فرمایا آپ نے، لیکن میں کہہ رہا تھا تھوڑا سا واضح ہو جاتا کہ یہ جرم وغیرہ اس صورت میں معاف ہے کہ تو معمولی ہے، اور جس کی نگہداشت میں اس کے خیال رکھنے میں عموماً یہ خصوصی طور پہ جو ہے وہ دشواری ہے، تو اس صورت میں وہ معاف ہے. بات صحیح بیان فرمائی آپ نے. اب وہی کہ اس کو اب کوئی سی باریک چیز رہ گئی، مکھی کی بیٹ رہ گئی یا مہندی داڑھی میں لگائی تھی، اب وہ کہیں مطلب اس کا جرم رہ گیا عورت نے مہندی لگائی اور معمولی سا کہیں جرم رہ گیا ہلکا سا اور اس کو دھیان نہیں رہا اور اس نے دھو لیا تو وضو ہو جائے گا, نماز پڑھی تو ہو گئی. اب نظر پڑا ارے یہ تو رہ گیا ہے, تو اب اس کو اتار کے دھونا ضروری ہے. اب اگر اس کے ہوتے ہوئے پتا ہے کہ یہ لگا ہوا ہے اور نماز پڑھیں گے تو اب نہیں ہوگی, یہ ذہن میں رکھیے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. اچھا ابھی سردی کا موسم ہے نا, دھوپ کے فوائد پوچھے انہوں نے. نیت بھی, نیت تو ہر کام میں ہونی چاہیے, کولڈ کریم لگانے میں بھی نیت ہونی چاہیے تو ثواب ملے گا. یعنی کہ اس میں یہ کہ جیسے علاج کرنا, کسی مرض کا علاج کرنا یہ مستحب ہے اور اس کو سنت بھی کہہ سکتے ہیں, تو اگر یہ نیت کر لے کہ میں مجھے جو یہ جیسے کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کولڈ کریم لگا رہا ہوں, کیونکہ تکلیف ہوگی اگر تکلیف ہوتی ہے تو نماز میں دل نہیں لگے گا اور نماز پر اس طرح لگانے سے تھوڑا ٹھیک ہو جائے گا تو نماز میں مدد ملے گی, دل لگے گا. عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے وضو میں یہ پھٹ جاتا ہے تو جلن بعض وقت مچتی ہے, تو وضو بھی عبادت ہے, اس میں تکلیف ہوتی ہے پھٹن میں, تو اس طرح یہ کہ ٹھیک ہو جائے گا تو وضو میں بھی آسانی ہوگی. تو عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کولڈ کریم لگاؤں گا. اگر مرض لگا ہوا ہے اور اس پر لگا رہا تو علاج کی سنت ادا کرنے کے لیے کولڈ کریم لگاؤں گا. یہ دو نیتیں تو آسان ہیں, پھر بسم اللہ پڑھ کے لگاؤں گا, پھر جو بھی نہیں ہوا تو اس پر شکر ادا کرنا یہ ایک الگ ہے, اللہ کی حمد کروں گا لگا کر کہ اللہ نے یہ نعمت دی مجھے, میرا یہ علاج ہے. اسی طرح دھوپ کے لیے بھی کہ یہ اللہ کی نعمت ہے, اس میں بیٹھوں گا اور میں شکر ادا کروں گا, عبادت پر قوت حاصل کروں گا, کیونکہ دھوپ بھی کئی امراض کو دور کرتی ہے, حفاظت فراہم کرتی ہے. اس کا تفصیلی بیان ہے نا دھوپ کا, یہ اس میں اپنے گھریلو علاج میں. تو دھوپ کی اہمیت کے تعلق سے عرض ہے کہ اللہ عز و جل کی ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے دھوپ, اور اس میں بہت سارے فوائد رکھے گئے ہیں, جس میں انسانی کی صحت کے لیے دھوپ کا اہم کردار ہے. ایک کہاوت ہے, جس گھر میں سورج داخل نہیں ہوتا اس میں ڈاکٹر داخل ہوتا ہے. بے شمار جراثیم ایسے ہوتے ہیں جو دھوپ اور تازہ ہوا سے مر جاتے ہیں, چنانچہ جن گھروں کی کھڑکیاں صرف گرد و غبار کے خوف سے ہر وقت بند رکھی جاتی ہیں اور ان میں دھوپ اور تازہ ہوا نہیں پہنچ پاتی ہے نا, فریش ایئر نہیں پہنچ پاتی, وہاں طرح طرح کے جراثیم پرورش پاتے ہیں اور خوب بیماریاں پھیلاتے ہیں. روزانہ دن کا اکثر وقت کھڑکیاں کھلی رکھنی چاہیے, ہر کمرے میں آمنے سامنے دو کھڑکیاں اس طرح بنوائی جائیں کہ ایک سے تازہ ہوا داخل ہو اور دوسری سے باہر نکلتی رہے, جبکہ اس کا موقع ہو کہ ویسٹ میں کھلی ہے تو وہ ہوا لائے گی, ایسٹ میں بھی کھلی ہے تو وہ نکال دے گی جو دوسری ہوا ہے اس کو. صرف ایک کھڑکی کھلی رکھنا کافی نہیں ہوتا, اگر آمنے سامنے دو کھڑکیاں نہ ہو تو پھر کھڑکی اور دروازے کی ایک ایسی ترکیب ہو کہ ایک طرف سے ہوا داخل ہو دوسری طرف سے خارج. انسانی جسم کی کھال میں وٹامن ڈی, یہ سوئی ہوئی حالت یعنی ان ایکٹیو فارم میں ہوتا ہے, اس کا نام 7D ہائیڈرو کولیسٹرول ہے. جب سورج کی الٹرا وائلٹ شعائیں جسم انسانی جسم پر پڑتی ہیں تو کھال میں سویا ہوا وٹامن ڈی بیدار ہو کر متحرک یعنی ایکٹیو ہوتا اور وٹامن ڈی 3 میں تبدیل ہو کر خون میں شامل ہو جاتا ہے، وہاں سے یہ جگر میں جاتا ہے جہاں اس کو مزید کارآمد بنایا جاتا ہے، پھر یہ گردوں میں پہنچ کر مکمل طور پر سرگرم عمل ہو جاتا ہے۔ اب یہ وٹامن ڈی 3 آتوں سے کیلشیم اور فاسفورس کو خون کے اندر جذب کرنے میں مدد دیتا، بلکہ اس عمل کو تیز تر کر دیتا ہے، اور ان کی جو مقدار ہماری خوراک میں شامل ہو کر ہماری آنتوں میں پہنچ رہی ہے اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا، بلکہ تیزی سے اسے خون میں جذب کر لیتا ہے۔ کیلشیم اور فاسفورس ہماری ہڈیوں کی صحیح نشو و نما کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ سورج کی وہ شعائیں جو بند کھڑکیوں کے شیشے سے پار ہو کر انسانی جسم تک پہنچتی ہیں، یا کار کے گلاس سے جو چھن کر پار ہو کر آتی ہیں، ان میں الٹرا وائلٹ شعائیں نہیں ہوتی، لہذا ان میں یہ خاصیت بھی نہیں ہوتی کہ سوئے ہوئے وٹامن ڈی 3 کو بیدار یعنی ایکٹیو کر کے کارآمد بنا سکیں، ڈائریکٹ کرنیں آنی چاہیے۔ جس طرح عموماً پودوں کی نشو و نما کے لیے دھوپ کا اہم کردار ہے، اسی طرح بچہ ہو یا جوان، ادھیڑ عمر کا ہو یا بوڑھا، ہر بدن انسانی کے لیے تازہ ہوا اور دھوپ مفید اور فائدہ مند ہے۔ 6 ماہ سے 2 سال کی عمر کے درمیان بچوں کی ہڈیاں تیزی سے بڑھتی ہیں، اس کی پروگرس جلدی ہوتی ہے۔ اگر ہڈیوں کی صحیح نشو و نما نہ ہو تو ان میں رکٹس اگر ہڈیوں کی صحیح نشو و نما نہ ہو تو ان میں رکٹس اگر ہڈیوں کی صحیح نشو و نما نہ ہو تو ان میں رکٹس نامی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ ہڈیوں کی صحیح نشو و نما کے لیے وٹامن ڈی 3 بہت ضروری ہوتا ہے، اگر اس میں کمی واقع ہو جائے تو ہڈیوں میں مختلف نقائص یعنی خامیاں رہ جاتی ہیں جو آگے چل کر پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ آج کل رکٹس نامی بیماری بچوں میں عام ہوتی جا رہی ہے، اس کی وجوہات میں سے خوراک میں وٹامن ڈی 3 کی کمی بھی شامل ہے، مگر سب سے بڑی وجہ تنگ محلوں اور چھوٹی چھوٹی گلیوں کے اندر بڑی بڑی عمارتوں کے بند گھروں میں رہائش ہے، کیونکہ ایسی جگہوں پر سورج کی الٹرا وائلٹ شعائیں صحیح طور پر انسانی جسم تک نہیں پہنچ پاتی اور نتیجتاً بچہ رکٹس کا شکار ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو اس کی ہڈیوں میں ایک یا ایک سے زیادہ مختلف نوعیت کے نقص یعنی عیب پیدا ہو جائیں گے۔ بچے میں رکٹس کی علامات، نمبر 1 بار بار نمونیا ہو جانا، نمبر 2 آئے دن دست لگ جانا موشن ہو جانا، 3 چڑچڑاپن، نمبر 4 خون کی کمی۔ دھوپ حاصل کرنے کا طریقہ، طلوع آفتاب سن رائز کے فوراً بعد اور غروب آفتاب سن سیٹ کے آخری لمحات میں کم از کم 12 منٹ کے لیے موسم کے لحاظ سے وقت میں کمی بیشی کر کے بچے کو ایسی جگہ لٹائیے یا بٹھائیے جہاں مکمل دھوپ آتی ہو۔ ہر عمر میں دھوپ کھانا ضروری ہے، لہذا انہی اوقات میں ہر ایک کو اتنی دیر تک مکمل دھوپ میں رہنا چاہیے کہ کھال میں اتنی دیر رہنا چاہیے کہ کھال گرم ہو جائے۔ بیان کردہ اوقات بہترین ہے، اگر نہ بن پڑے تو دن بھر میں کسی بھی وقت میں کچھ نہ کچھ دھوپ حاصل کر لینی چاہیے۔ اگر چھاؤں میں ہو اور دھوپ آنی شروع ہو جائے تو کچھ دھوپ اور کچھ چھاؤں میں مت بیٹھیے، بلکہ وہاں سے ہٹ جائیے، یا مکمل دھوپ میں آ جائیے یا مکمل چھاؤں میں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفقت نشان ہے. تم میں اگر کوئی سائے میں بیٹھا ہو اور اس پر سے سایہ ہٹ جائے, اس کا کچھ حصہ دھوپ میں اور کچھ سائے میں ہو جائے, تو اس کو چاہیے کہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہو. مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں, یا تو سائے میں ہی چلا جاوے یا بالکل دھوپ میں ہو جاوے, کیونکہ سایہ ٹھنڈا ہے اور دھوپ گرم, اور بیک وقت یعنی ایک وقت میں ایک بدن پر ٹھنڈک اور گرمی لینا صحت کے لیے نقصان دہ, اس لیے ایسا نہ کرے. نیز یہ شیطانی نشست یعنی شیطانی بیٹھک ہے, شیطانی سیٹ ہے جس سے شیطان خوش ہوتا ہے, لہذا اس تشبیہ سے بچنا ضروری ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میلادی کسوٹی سبحان اللہ نگران شورا موجود. جی ایسا کی آواز آئی تھی سبحان اللہ. باب المدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہمارے تخصص فی اللغت لغت العربیہ ایسا یہ اسلام بھائی موجود ہیں, اگر آج ان کی میلادی کسوٹی ہو جائے. ماشاء اللہ کن کا فرما رہے ہیں؟ ہمارے تخصص فی اللغت العربیہ. مجھے پھر سوچنا تھوڑا مشکل پڑے گا یار. ایسا آپ سوچیں جب تک یہ جمع ہو جائیں گے. سوچو بےچارے لے پپا, مطلب یہ مشکل سوچو جو مدنی مذاکرے میں ریگولر اچنا ہوں. یہ خبر نہیں بےچارا ٹائم دینا ہونا کہ نہیں دینا ہوں. طبقہ ہے پاپا ایسا. آج تو دو درس کی نیت کرنے والوں کی ہونی چاہیے تھی. اور پاپا بہت سے اسلامی بھائیوں کا ذمہ داران کا مطلب میسج آیا ہے, بہت سے کا مجھے تو نہیں آیا, مدنی چینل پر میسجز کی ترکیب رہی ہے اور اسلامی بھائیوں میں مدنیوں کا بھی آیا ہے اور دیگر کا بھی میسج آیا ہے. مجالس کی طرف سے بھی کئی ایک نے اپنی نیتوں کا اظہار کیا اور کئی ذمہ داران کا الحمدللہ میسجز کا سلسلہ جاری ہے درس کی نیت کے حوالے سے. چلیں انشاءاللہ تعالی. جی عماد بھائی ذرا طریقہ بیان فرما دیں. 12 سوالات فی سوال 25 سیکنڈ مرادی شہ تک پہنچنا ہے, اور کوئی بھی مرادی شہ ہو سکتی ہے اور آپ نے وہاں تک پہنچنا ہے. وقت ہم آپ کا چلا رہے ہیں پہلے سوال کا. ذرا ایک دو منٹ رک جائیے. رک جاتے ہیں سب. رک دیجیے. چلا دیجیے اللہ خیر فرمائے. چلا دیجیے. یا آپ اگر ایسا ایک نعرے میلاد شریف کے نعرے, کیونکہ آج وہ کشمیر میں ہے ٹھنڈ اور تھوڑا اگر گرمی ہو جائے. ہمارے نعت خوان بھی یہاں موجود ہیں. چلیں ایک دم یہ بھی کروا لیں. مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی, مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی, مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی, مرحبا بولو مرحبا مرحبا مکی مدنی. جب تلک یہ چاند تارے دل ملاتے جائیں گے, جب تلک یہ چاند تارے دل ملاتے جائیں گے, تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی, مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی. ان کے عاشق نور کی شمعیں جب کہ ہاتھ دل جلاتے سچ پٹاتے جائیں گے نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے مرحبا کی دھوم یارو ہم بچاتے جائیں گے مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی حشر میں زیر لواء حوض عطار حشر میں زیر لواء حوض عطار نعت سلطان مدینہ گنگناتے جائیں گے مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی سرکار کی آمد مرحبا عطا کی آمد مرحبا حقی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا قطار کی آمد مرحبا بالار کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا رسول کی آمد مرحبا مقبول کی آمد مرحبا مدنی کی آمد آخر کی آمد سبحان اللہ جی تخصص کے اسلامی بھائی تخصص فی اللغت العربیہ مدینہ مدر جی آ جائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد اقبال رضوی تخصص فی اللغت العربیہ سردار آباد کیا آپ کی مرادی شاید وزیر روح ہے نعم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد ابو بکر حسینی تخصص فی لغت العربیہ سردار آباد آپ کی مرادی شے اس کا تعلق مردوں میں سے ہے نعم اہل علم طبقے میں آئے تو کچھ نعم ہی چلتا رہے گا لگتا تو یہی ہے جس زبان میں آپ کورس کر رہے ہیں اگر اسی زبان میں سوال کرے تو مجھے ضروری نہیں کہ آپ کی زبان آئے گی اگر ہو سکے تو پھر ترجمہ بھی کر دیجئے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ابوبکر عطاری. حی صاحب کیا آپ کی مرادی شے حیات ہے؟ ظاہری حیات سے متصف ہے. شے سے تم نکل گئے تھے، یعنی وزی روح شے شخصیت. آپ نے کیا پوچھا؟ شخصیت ظاہری حیات سے متصف ہے. نام لا، یعنی نہیں. لا کا مطلب نہیں اور نعم کا مطلب جی ہاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شہزاد عطاری، سردار آباد، تخصص فی اللغات العربیہ. حضور کیا آپ کی مرادی شے جو ہے؟ مرادی شے نہیں ہے، مرادی شخصیت جو ہے، انہوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی؟ لا، صحبت نہ پا کر بھی بڑے بڑے اعزاز و اکرام والے بھی شخصیات گزری ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سیدی اسمی مبشر علی، هل المستحضر فی ذہنک یتعلق من الاولیاء؟ اولیاء کرام میں سے ہی ظاہر ہم پوچھیں گے، یقیناً ان کا شمار بھی اولیاء کرام میں ہی ہوتا ہے. نعم، اگر سوال سمجھنے میں بھولو تو میری اصلاح کر دینا. آپ کا وقت ختم ہونے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سجاد، تخصص فی اللغات العربیہ، سردار آباد. کیا وہ شخصیت ہمارے سلسلے کے ساتھ متصف ہے، مشائخ کے ساتھ؟ ہم متصف ہوں گے ان کی صفت سے. اگر ہمارے مطلب ہمارے شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ جو شجرہ ہے اس میں ان کا ذکر ہے یا نہیں ہے، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی نام سمپل یہی ہے نا. نہیں، ان میں ان کا ذکر نہیں ہے. لا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسمی محمد عمر فاروق. یا سیدی، هل المستحضر فی ذہنک هو یوجد فی الباکستان؟ لا، ما فی الباکستان. اچھا صاحب، ان کو 10 سیکنڈ ہونے چاہیے تھے فی سوال کے. آئیے، تو علمی شخصیت ہیں اس لیے. آٹھواں سوال جاری ہے، کہیں پہنچے نہیں ہیں کسی چوراہے پہ بھی شاید. پانچ سیکنڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسمی محمد عبد الرحمن، تخصص فی اللغات العربیہ، سردار آباد. یا سیدی، هل المستحضر فی ذہنک هو یتعلق بالعرب؟ بالعرب، یعنی حجاز بالعرب. نعم آپ کی مراد عرب ملک سے ان کا تعلق ہے یا نہیں ہے؟ مرحبا 10 سیکنڈ. مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سیدی هل المستحضر في ذهنك هو يتعلق بالعیمات اربعات؟ نعم ان کا تعلق ہمارے چار جو عیمہ اربع ہے ان میں سے ان کا ایک کا تعلق ہے. دو سوال باقی ہیں نا؟ تین سوال باقی ہیں. 12 سوالات ہیں تو 3 سوال باقی ہیں اور 4 ائمہ. نہیں 2 سوال باقی ہیں. 12ویں میں تو بتانا ہے نا ان کو. وقت آپ کا یہاں ختم ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب مقابلہ کانٹے کا ہے. آپ کا وقت تو ختم ہو گیا تھا. ٹھیک ہے سب. اس میں محمد شاہد تاری یا سیدی هل المستحضر في ذهنك هو يتعلق بالحنفیہ؟ نعم. ایسا ویسے یہ 11واں سوال شمار ہونا چاہیے. ہاں تو چاہے آپ 11واں کر لیں. آقا کا میلاد ہے اب کر لیجئے. ایک سوال اور اب مدنی فیس کے ساتھ نام دے دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سیدی هل المستحضر في ذهنك ضریحه في العراق؟ في العراق ايوه المزار المبارك. نعم جی. اب نام لینا ہے مدنی فیس کے ساتھ. اب جو نمایاں مدنی فیس دینا چاہے تو اس کا ہونا. اچھا دو درس کی تو ایسا ان سب کو اجازت باپا نے آج تو سب کو دی. اگر یہ اجازت نہیں ہے وہ دو درس دینے ہیں جی دینے ہیں نا انشاءاللہ. اور چوک درس بھی دیں تو کیا بات ہے مدینے کی انشاءاللہ. سوال جتنا کرے اتنا کم ہے. پیارے امیر اہل سنت کی یہ تحریک امیر اہل سنت کے ان مدنی بیٹوں نے بھی تو آگے بڑھانی ہے. ماشاءاللہ امیر اہل سنت کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا ہے. غیر نیک بندوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے تو ہماری دنیا اور آخرت کے بھی بھلا ہے. جی 12 ماہ کے لیے تیار ہیں. اگر کوئی 26 ماہ کرنا چاہیں کوئی وقف مدینہ ہونا چاہیں. ٹائم کم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سیدی هل المستحضر فی ذہنك هو اسم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ؟ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. نعم جواب درست ہے. سبحان اللہ. ہے نام نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ ہے کی کنیت. ہے نام نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ ہے کی کنیت. ابو حنیفہ ہے ان کی کنیت. پکارتا ہے یہ کہہ کے عالم پکارتا ہے یہ کہہ کے عالم امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم. ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ. میرے آقا سیدی امام اعظم ماشاءاللہ, یہ دیکھیے ان کو تحفہ ملا اور نیا رسالہ. ارے غریب فائدے میں صبح بہارا, یہ غریب فائدے میں رسالہ جس کو ملے گا نا وہ بھی انشاءاللہ فائدے میں. ایسا اگر یہ سب کو ہی دے دی جائے ماشاءاللہ, یہ خاص ہمارے مدینہ مدینہ اللہ کرے کہ یہ رات پڑھنے والا رسالہ یہ آج رات پڑھ لیں گے انشاءاللہ. سب کو ایک ایک اسی مدری بیس میں دے دے گا, آج ایک اسی رات پڑھ لیں مدینہ مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. امام اعظم امام ابو حنیفہ, ان کا نام نعمان تھا, والد صاحب کا نام ثابت, استاد محترم کا نام حماد رحمہم اللہ تعالی. ان کی آج جو میلادی کسوٹی میں جو ان کے ذکر کو کرنے کا ظاہر کوئی نہ کوئی ایک بعض اوقات وہ جہاد ہوتی ہیں. چند سیرت کے پہلو اس بات پر ابھارتے ہیں کہ آج موقع ملا تو ان کے ذکر مبارک کو ہم نے لے لیا اور مدنی میلادی کسوٹی میں ان کا ذکر مبارک ہوا. نمبر ایک یہ کہ اس وقت وہ بالخصوص طبقہ جو بزنس مین ہے, کاروباری ہے, تاجر کمیونٹی جو اس وقت ہمارے ساتھ ہے, بزنس کمیونٹی, ان سے میری مدنی التجا, خاص کر بالعموم تو ہر ایک سے. میرے آقا سیدی امام اعظم امام ابو حنیفہ بیسیکلی کپڑے کے تاجر تھے, بزنس مین تھے, اور ان کی یومیہ ہزارہ روپے کی آمدنی تھی, ہزارہ درہم کی, درہم دینار جو بھی ہوں, اور بہت اچھی پوزیشن میں تھے. حتیٰ کہ آپ کی سیرت کا یہ بہت نمایاں پہلو لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ قرض دیا کرتے تھے, قرض دیتے بھی تھے اور قرض معاف بھی کرتے تھے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فی زمانہ, یعنی میں مطلقاً بات جرنل بات کر رہا ہوں, ہر ایک کو نہیں کہہ رہا ہوتا نا, جرنل بات یہ ہے کہ اس وقت بزنس کمیونٹی کو اگر ہم کھنگالیں, جو بھی تاجر بیٹھے ہیں, چاہے کپڑے کے ہیں, اب ریٹیلر بزنس مین ہیں, ہول سیلر بزنس مین ہیں, انڈسٹریل ہیں, ایون آپ جو بھی آپ کی مطلب کے ٹائپ آف بزنس ہے, بیسیکلی دیکھا جائے تو بزنس کمیونٹی علم دین کی طرف کم ہے. بزنس کمیونٹی کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنایا ہوا ہے, پیسہ کمانا ہے, کاروبار آگے بڑھانا ہے, بزنس کرنا ہے, بزنس کرنا ہے, بزنس کرنا ہے. اپنے بچوں کو بھی انہوں نے پھر اسی بزنس کی دنیا میں لے کر وہ چلے گئے, حتیٰ کہ انہیں اپنے اس بزنس کا بھی علم نہیں ہے جو بزنس یہ کر رہے ہوتے ہیں. علم سے بڑا شرعی, کپڑے کا کام کرنے والے کو پوچھو کہ بھائی یہ کپڑا کون سا ہے, تو یہ بتا دے گا کہ یہ پولیسٹر ہے. اس کو پوچھو اس پولیسٹر کے اندر کچھ کاٹن ملا ہوا, شاید بتا دے گا اس میں کاٹن اتنا ملا ہوا ہے, اس کا تانا بانا رک پک سب بتا دے گا یہ, کیونکہ اس نے اس کے متعلق علم حاصل کیا ہے. لیکن اگر اس کو یہ پوچھو کہ اس کپڑے کی ڈیلنگ یا اس کپڑے کی ٹریڈنگ کے لیے آپ کے پاس شرعی علم کتنا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ ایک تعداد یہ کہہ دے کہ ہمارے پاس اس کے متعلق شرعی علم نہیں ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے. تو مراد میری شرعی علم سے ہے, دینی علم سے ہے, جو کاروبار کر رہے ہیں اس کے متعلق شریعت کیا کہتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو پرسنل, دیکھیں علم چار پانچ موضوعات پڑھ کر میں بات کروں, عقائد کے بارے میں علم کتنا, عبادات کے معاملے میں علم کتنا, معاملات کے معاملے میں ہمیں علم کتنا, اخلاقیات کے معاملے میں ہمیں علم کتنا. تو میرے آقا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بزنس مین تھے اور تمام حنفیوں کے امام ہیں, امام ہیں, حدیث میں بھی امام, تفسیر میں بھی امام, فقہ میں بھی امام, ایون کہ آپ اگر بزنس کاروبار میں لے لیجیے تو وہاں بھی امام ہیں. اور امام بھی ایسے کہ ایک مرتبہ آپ کے خادم نے جو سامان بیچا اس میں نقص تھا, اس نے جب آپ واپس آئے تو اس نے کہا کہ میں نے یہ اتنے میں بیچ دیا. آپ نے فرمایا کہ تم نے نقص بتایا, اس کا عیب بتایا, اسے عیب نہ بتایا. تو اب ایک چیز بیچی جس کا عیب نہ بتایا. میرے آقا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس روز کی ساری کمائی صدقہ کر دی, اور ایک قول کے مطابق وہ کمائی کم و بیش 40,000 درہم تھی. جی ہاں, سونے اور چاندی کی سکے چلا کرتے تھے. اب ایسا بزنس مین کہاں ہمارے معاشرے میں جو اتنی پنچلٹی ہو, اس کے اندر اتنی پرفیکشن ہو, اتنا وہ حرام اور حلال جائز ناجائز تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ وہ اپنا کاروبار کرتا ہو. یہ ایک ہو گیا. اب اس میں کاروبار بھی ہے, تو کاروبار کرنے والا جو بھی اسلامی بھائی ہے وہ ان میں دین کیوں نہیں سیکھ سکتا؟ حالانکہ ملازم کے مقابلے میں کاروباری طبقے پاس زیادہ وقت ہوتا ہے. یہ اپنے تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں, ہر ایک کو نہیں کہہ رہا. تھکتا زیادہ مزدور ہے, سیٹھ نہیں ہے. وقت زیادہ ملازم و مزدور دیتا ہے, سیٹھ نہیں دیتا. آپ کو جم خانہ میں سیٹھ ملے گا, آپ کو اسپورٹس کمپلیکس میں سیٹھ ملے گا, آپ کو سوئمنگ کرتا ہوا زیادہ تر سیٹھ ملے گا, آپ کو بڑی بڑی لمبی لمبی دعوتوں کے اندر زیادہ تر آپ کو یہ سیٹھ لوگ ملیں گے, اور بہت ساری چیزوں میں آپ کو یہ سرمایہ دار طبقہ ملے گا. ملازم آدمی تھکتا ہے اور گھر جاتا ہے, کچھ نہ کچھ وقت گھر میں وقت گزارتا ہے, سو جاتا ہے. علم دین سے وہ بھی بےچارا لا تعلق ہی رہتا ہے بعض اوقات. لیکن یہاں بات چونکہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہم کر رہے ہیں, اور آپ چونکہ بزنس مین تھے, اس لیے میں نے خاص طور پر بزنس مین سے عرض کرنے کی کوشش کی, کاروباری طبقے سے بات کرنے کی کوشش کی, کہ آپ اپنے کاروبار کے اندر رہ کر بھی اول تو کاروبار جائے تو حلال طریقے سے ہونا چاہیے, یہ ٹھیک ہے, یہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن کاروبار میں رہ کر بھی آپ صبح ڈیڑھ دو گھنٹے ڈھائی گھنٹے, رات کو ڈیڑھ دو گھنٹے ڈھائی گھنٹے, ایک ڈیڑھ گھنٹہ آپ نکال سکتے ہیں. آفس فیکٹری جاتے ہوئے آپ علم دین حاصل کر سکتے ہیں, مطالعہ کر سکتے ہیں, اپنی آفس اپنی کتابیں آپ مقتدر اور مدرسہ کتابیں لگا اپنے ٹیبل پر رکھیں, وقت نکال کر آپ پڑھیں. آپ تو ویسے ہی سیٹ ہیں, آپ کو کس سیٹ سے اجازت لینی ہے؟ چھوٹے چھوٹے رسالے ہوتے ہیں وہ آپ اپنے پاس آفس پر رکھ لیجئے, اپنے ٹیبل پر رکھ لیجئے, میز پر رکھ لیجئے. آپ کو قرآن پڑھنے سے ہی نہیں آتا, قرآن پڑھنا سیکھ لیجئے. غور کر لیجئے, قرآن درست پڑھنے آتا ہی نہیں آتا, دیکھ کر بھی, یا اگر دیکھ کر کسی کے سامنے پڑھتے ہیں تو شرم شرم سے پڑھ رہے ہوتے ہیں یار, کوئی سن نہ لے. اب سننے والا بھی وہ ہی نا, بھائی کا بھائی ہے, اس کو بھی بےچارے کو اس کو بھی نہیں آتا ہوگا, یس بہت اچھا پڑھتا ہے, دونوں ایک دوسرے سے پڑھتے پڑھتے چھپا رہے گئے یار یہ سن نہ لے, جبکہ دونوں کو بےچاروں کو نہیں آتا ہوگا. تو ٹھیک ہے, صرف پیسہ کمانا سیکھا, کاروبار کرنا سیکھا, پھر ایسے لوگوں کی مارکیٹ میں ایک ویلی ہوتی ہے, لوگ عزت دیتے ہیں, مان دیتے ہیں, مہمان خصوصی بلاتے ہیں, اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے, مذہبی لوگ چندہ لینے کے لیے بھی آ رہے ہوتے ہیں, تو سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. مگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے, آپ کے پاس دولت ہے, آپ کے پاس بزنس ہے, آپ کے پاس کاروبار ہے, یہ لوگ آ رہے ہیں آپ کے ساتھ جو بھی کرنا کر رہے ہیں, لیکن قبر کے اندر تو آپ اکیلے ہو گئے نا, وہاں کوئی تھوڑی کو آپ سے پاس ملنے کے لیے آئے گا. وہاں تو حرام و حلال جائز ناجائز علم دین کے حوالے سے ہمارے پاس کیا ہے. تو یہ پلیز تھوڑا سا غور کر لیجئے, آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں, آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں, اگر آپ غور کریں. یہ ہر مسلمان کے لیے, لیکن خاص کر میں بزنس کمیونٹی سے چونکہ اسٹارٹ لے لیا ہے, ان سے عرض کر رہا ہوں, قرآن درست پڑھنا نہیں آتا ایک تعداد کو, نہیں آتا یار, مان لیجئے, خوش فہمی سے باہر آ جائیے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو آتا ہے تو کسی قاری صاحب کو ٹیسٹ دے دیجئے, چلیے یہی کر لیجئے, مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے ٹیسٹ دے دیجئے, مگر دیجئے اس کو جس کو قرآن پڑھنے آتا ہو. کئی عاشقان رسول آپ کو مل جائیں گے, دعوت اسلامی کے مبلغین مل جائیں گے, ملاقات کر کے ٹیسٹ ہے, بلا رہے بھی نہیں, یار ذرا میری فیکٹری میں آنا, ذرا کام ہے. ڈاکٹر صاحب کو یوں نہیں بلا لیتے آپ, کسی ایک مذہبی آدمی ہے, قرآن کا عامل ہے, عالم ہے, مفتی ہے, امام ہے, آپ چل کر جائیے نا, وہ ٹھیک ہے وہ بےچارا آ جائے گا جو جس بھی مان میں آ جائے جو بھی جائے, لیکن آپ سے میری مدری التی جائے کہ طلب کرنے کے بجائے. پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے, کنویں کو کنواں پیاسے کے پاس نہیں آیا کرتا. یہ بھی علم دین کا فیض اور نور پانے کا ایک خوبصورت انداز ہے. رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گائے حبیب تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. اپنی اس انا اگر ہے جہاں ہے میں ان کو کہہ رہا ہوں اپنی ایک جھوٹی ایگو ان سے باہر نکل کر اب جائیے نا ان سے الگ سے بات کر لیجیے. چلے چار آدمی کے سامنے آپ کو کچھ نہیں کرنا کہ میں آپ کو وہ اپنا قرآن مجھے درست کرنا ہے اس لیے حاضری دینی تھی. کچھ راستہ نکالیے, کچھ تو راستہ نکالیے کہ قرآن درست پڑھنا آ جائے. یہی چیز اسلامی بہنوں سے بھی ہے جو بھی اس طرح کے بڑے گھروں میں ہوتے ہیں یا پیسے والوں کے یہاں جو ہوتی ہیں ان کو بھی یہی عرض ہے. اب عمومی طور پر ہر مسلمان کو چاہیے کہ کم از کم اپنا قرآن درست کرے. جس آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن ولادت ہم منا رہے ہیں نا, قرآن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثیں میں عطا فرمائی ہیں جس میں قرآن پاک کو پڑھنے کی تلاوت کرنے کی, خود فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو کہ قرآن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا. قرآن کی تلاوت کیا کرو, خاص کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا. جو قرآن کو اپنے پیشے نظر رکھے گا قرآن اس کو جنت تک لے کے جائے گا, اور جو قرآن کو پسے پش ڈال دے گا قرآن اسے ہانکتا ہوا جہنم ہے لے وہ اس کو مطلب جہنم کی طرف لے جائے گا. قرآن مجید کی قدر و اہمیت ہونی چاہیے ہمارے اس میں, صرف گھر میں رکھنے کے لیے نہیں پڑھنے کے لیے. وہ پڑھنا بھی آنا چاہیے, درست پڑھنا آنا چاہیے. اس کے لیے سارے کے سارے عاشقان رسول نیت کرے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنا قرآن درست کریں گے. اس کے لیے آپ مدرسۃ المدینہ بالغان کا رخ کریں, دعوت اسلامی کے دیگر مبلغین ذمہ داران سے ملاقات کریں, مدرسۃ المدینہ آن لائن کی ترکیب بنائیں, کچھ بھی کوئی بھی صورت نکالے. یہ آپ پر لازم ہے کہ آپ کا قرآن درست ہونا چاہیے. ہم سب کو قرآن درست پڑھنے آنا چاہیے, یہ طے کر لیجئے. اور نہیں آتا اس کو تسلیم کر لیجئے جن کو نہیں آتا. آپ کیا ملازم ہیں, سیٹ ہے, نوکر ہے, سپروائزر ہے, بروکر ہے, واٹ ایور, آپ جو بھی ہیں, قرآن پڑھنے نہیں آتا, آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کیا ہیں. اسی طرح اور علم دین کے حوالے سے اپنی دوستی لانے کوشش کیجئے, اور برائے کرم اپنے اسٹیٹس سے, اپنے ایک طرح سے لیونگ اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرنے اور ایک سوسائٹی کے نام پر جینے کے حوالے سے اپنی زندگی کو یک طرفہ مت کیجئے. پلیز اپنی قبر و آخرت کے بارے میں ہمیشہ ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ میری قبر و آخرت کا کیا بنے گا, ورنہ یہ سارا جتنے بھی آگے پیچھے جتنے لوگ ہیں, واہ کرنے والے, دعوتوں میں آنے والے, ملاقاتیں کرنے والے, حاجی صاحب, سیٹ صاحب, جناب جی جی جی جی کرنے والے, یہ جتنے بھی ہیں نا, جس دن ہم لوگ کا انتقال ہوگا نا, اس دن ہو سکتا ہے یہ میں سے بھی ایک تعداد جمع ہو, لاد کر یہ قبر میں اتار کر آ جائے گی. قبر میں کوئی بھی نہیں آتا, اس میں ہمارے اعمال ہوں گے. اعمال کیا تھے اس کا جائزہ لے لیجیے, آج جائزہ لے لیجئے برائے کرم آج جائزہ لے لیجئے. میرے نامہ اعمال میں کیا ہے, نمازیں کتنی ہیں, صدقہ و خیرات کتنا ہے, اور جو نیکی کی ہے اس میں اخلاص کتنا ہے. ریاکاری کے نام پر تو نہیں چلی گئی ساری نیکیاں میری, یہ بھی تو چیک کرنا پڑے گا. شہرت طلبی میں تو میں ضائع نہیں کر رہا خود کو, یہ بھی تو غور کرنا پڑے گا, ایک ایک بات پر غور کرنا پڑے گا. سوچئے بس, اور اپنی کاروباری حوالے سے اپنے آپ کو چیک کیجئے اور علم دین حاصل کیجئے. پھر امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک سیرت کا ایک بہت پیارا اور نمایاں پہلو یہ ہے کہ لکھنے والوں نے آپ کی سیرت پاک جو لکھی اس میں واضح طور پہ لکھا کہ میرے آقا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کبھی بھی غیبت نہیں کی, کبھی بھی غیبت نہیں کی. کم و بیش 70 سال کی عمر مبارک آپ کو عطا ہوئی اور آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. کہتے ہیں کہ آپ اتنے عقل مند تھے, امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے عقل مند تھے, اور یہ آپ کی عقل مندی کے باب میں لکھا ہے کہ آپ نے ایسا کوئی عمل رکھا ہی نہیں تھا جسے نیکیاں ضائع ہوتی ہوں. اپنی نیکیوں کو بچانے کے لیے آپ کی فقاہت, آپ کی جو ذہانت نے اس کے باب میں لکھا ہے کہ آپ نے ایسی کوئی عادت اپنے ساتھ رکھی نہیں تھی جس سے نیکی ضائع ہوتی ہو. اور اس میں غیبت بھی شامل تھی. غیبت نہیں کی میرے آقا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے. غیبت کے خلاف جنگ, جھوٹ کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ. صلوا علی الحبیب. بابا یہ ہمارے اسلامی بھائی جو یو کے سے اور بیرون ملک کے ہیں, انہوں نے اکثر نے منگوا بھی لیے اور آج ان کا شاید یہ عزم بھی ہوگا کہ یہ ہاتھوں ہاتھ پڑھیں گے, یا کیا ان کے تاثرات ہیں؟ غریب فائدے میں, غریب فائدے میں. یو کے والے رسالہ پکڑے ہوئے گے غریب فائدے میں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو یہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان والوں کو پیچھے رکھ دیا. پاکستان والوں نے کتنوں نے لیا, ایک تو دکھا رہے ہیں شاید. لانا شروع ہو گئے بابا یہ, تو یہ مدنی مذاکرے سے اٹھنا شروع ہو جائیں گے. نہیں بابا مکتبہ دیر تک کھلا رہتا ہے, مذاکرے کے بعد بھی خرید سکتے ہیں. ہمارے ایک اسلامی بھائی بابا ہمارے پاس کھڑے ہیں اور ماشاء اللہ یہ روزانہ ہی اپنے کام سے یہاں آتے ہیں, مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ گھر جاتے ہیں. او ماشاء اللہ بابا یہ آپ کی بارگاہ میں سوال ہے. جذبہ دے جی بابا, ان کو عیدی دے دینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, کل رات کو آپ نے, پرسوں رات کو آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں اور وہ تقسیم کرتے ہیں. یہ بات میری سمجھ میں آئی تھی, بہت سارے لوگوں کی سمجھ میں آئی تھی. اگر کوئی ایسا کہے کہ مجھے میرے پیر نے بہت نوازا, مجھے اولاد جو کچھ بھی ہے میرے پاس وہ سب مجھے میرے پیر نے دیا عطا کیا, تو یہ کیسا ہے؟ اس کی تفصیل بتائیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کا معنی یہی بنے گا کہ اللہ تعالی نے میرے پیر کو دیا تو اس نے مجھے دیا. اب جیسے کہ اس کو دنیاوی طور پہ یوں سمجھیں کہ یہ آپ کے گھر میں ڈیکوریشن, صوفہ سیٹ, یہ اچھا کارپیٹ بھی بچھا رکھا آپ نے, واہ بھائی بڑا مال پڑ گیا ہے. تو آپ جیسے یہ بولیں کہ میرا سیٹ بہت یار بہت محبت کرتا ہے مجھ سے, یہ سب کچھ میرے سیٹ نے دیا ہے, کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا حکم لگائیں گے؟ جو حکم اس پر لگائیں, یہ حکم پیر کا کہنے والے پر لگائیں کہ مراد بنے گی تو یہ نا کہ میرے سیٹ کو اللہ نے دل دیا ہے, نرمی دی ہے, دولت دی ہے, سخاوت دی ہے, میرے سیٹ نے مجھے دیا ہے. حقیقت میں اس کو اللہ نے دیا ہے نا یہ سب کچھ. تو اسی طرح اگر اللہ نے دیا ہے تو یہ دے رہے ہیں, یہ کہنا بھی اچھا ہے. اگر یہ نہیں بھی کہتا تب بھی مطلب یہ نہیں کہ جائز ہے, کیونکہ اس سے مراد یہ تھوڑی ہوتی ہے جب اس کو پوچھو گے کہ اچھا اللہ نے یہ لکھو, یہ خود بخود دیتے ہیں, اللہ تمہارے سیٹ کو نہ دے تب بھی یہ دیتے ہیں, تو ایسا تو کوئی بھی نہیں بولے گا نا کہ ہاں تب بھی دے گا. نعوذ باللہ, کوئی مسلمان تو نہیں بول سکتا نا ایسا. تو جو بھی دیا اللہ نے دیا تو پھر ہر بات میں ہر اللہ نے دیا, دینے کی طاقت بھی اللہ نے دی اور لینے کی طاقت بھی اللہ نے دی ہے. تو آپ کو یہ بھی بولنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے طاقت دی ہے سو میں نے لیا ہے, تو یہ نہیں بول رہے نا, نہیں بول رہے تو کوئی حرج نہیں. کہ یہ ایک عقیدہ بنا ہوا ہے, ذہن بنا ہوا ہے کہ جب کوئی پوچھے گا کہ کیا طاقت خود بخود ہے تم کو اللہ نے دی ہے, تو یہی بولے نہیں بھائی اللہ نے ہاتھ میں طاقت دی ہے تو ہاتھ اٹھا, وہ ہاتھ نہ اٹھتا میرا, پاؤں میں کو طاقت دی ہے اللہ نے تو یہ چلا, نہیں تو نہ چلتا. تو یہ خامہ کا مطلب لوگوں کو بھسو سے آتے کہ یہ جملے یہ بولو گے اللہ نے طاقت دی ہے مدد کرنے کی, اگر نہیں بولو گے تو معاذ اللہ کفر ہو جائے گا, شرک ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے, مطلب ہر معاملے میں بولنا پڑے گا. پولیس نے تعاون کیا تو چور پکڑا گیا, تو یہ بھی پھر ظاہر شرک اور کفر ہونا چاہیے. پولیس نے تعاون کیوں کیا, کیسے کیا؟ اللہ نے ان کو توفیق دی تو انہوں نے تعاون کیا. مانا تو یہ بنے گا نا کہ جو بھی کارخانہ ہے قدرت ہے یہ سب اللہ تعالی چلا رہا ہے, جس کو جو اس نے دیا اللہ نے دیا, جس کو جو ملا اللہ کے دیے سے ملا, اپنے طور پر کچھ نہیں ملا. تو اسی طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں جو بھی عطا فرماتے ہیں, مدد کرتے ہیں, جو بھی عنایت فرماتے ہیں, یہ سب کے سب اللہ کے دیے سے, اللہ کے عطا سے آپ ہمیں دیتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. پر شاید ان کا مقصود یہ تھا کہ جب ہم یہ تسلیم کر رہے ہیں, وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہمیں بات سمجھ آئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے, وہ تقسیم کرتے ہیں. تو پھر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرماتے ہیں تو پھر یہ کہنا کیسا کہ پیر صاحب دے رہے ہیں سب کچھ. تو جب ہم یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مل رہا ہے تو پھر یہ پیر صاحب سے مل کیسے رہا ہے؟ تو وہ جب کبھی بولتے امی نے دیا, کبھی بولتے ابو سے مل رہا ہے, کبھی بولتے ہو سیٹھ نے سب دیا ہوا ہے, اے سب میرے دوست نے میرے کو دیا, دوست بہت پیارا جان دیتا ہے میرے اوپر. تو یہ اپنے اپنے موقع کی مناسبت سے یہ بات بولی جاتی ہے. اور جب پھر کہیں گے اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے تو اب نبی نے دیا, یہ نہ کہا جائے, تو یہ کہنے میں بھی حرج نہیں ہے. اور بعض اوقات اپنے اپنے دائرے کے اندر ہوتا ہے کہ اتنے اتنے دائرے میں مجھے سب کچھ دیا ہے, اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ ہے میرے پاس. یہ آپ نے کبھی سنا ہے لوگوں سے؟ یہ عام ہے یہ محاورہ. جو پیسے والے ہوتے ہیں نا, شکر گزار بندے ہوتے ہیں, اس طرح کا جملہ بولتے ہیں کہ اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ کا دیا سب کچھ ہے, یوں بولتے ہیں. تو یہ بھی ایک ان کا بھی ایک محدود دائرہ ہے کہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے. اگر اس کا بھی آپریشن کریں تو سب کچھ نہیں دیا, کیا اللہ نے ان کو ولایت دی ہے سیٹ صاحب کو؟ ارے کہ یہ ضروری نہیں کہ دی ہے. نبوت دی ہے تو وہ تو نبوت تو اب کسی کو دے گا ہی نہیں ہے, تو اسی نے طے کیا ہے. تو سب کچھ میں تو نبوت بھی آ گئی. ایمان پر خاتمے کی بشارت دی ہے اللہ نے اس کو کہ اب تو بس موج کر تو ایمان پر رخصت ہوگا, نہیں قبر میں عذاب نہیں ہوگا, یہ فائنل ترکیب بن گئی ہے, نہیں جنت ہی میں جائے گا, اللہ نے یہ پروانہ دے دیا ہے, سند دے دی ہے, سرٹیفکیٹ دے دیا ہے, نہیں. پھر یہ کہہ رہا کہ اللہ کا دیا سب کچھ, اللہ نے سب کچھ مجھے دیا. تو یہ اپنے اپنے موقع کی مناسبت سے اس کے یعنی کہ دائرے ہوتے ہیں کہ اس دائرے میں جو ہے وہ اللہ تعالی نے مجھے دیا ہے ان چیزوں میں سے, مراد یہ ہوتی ہے, ورنہ تو آپ قدم بھی نہیں اٹھا سکیں, کوئی لفظ بول بھی نہیں سکیں گے. پر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پیر صاحب جو دے رہے ہیں حقیقتاً یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تقسیم ہی کی وجہ سے دے رہے ہیں. اس میں بھی حقیقت تو یہی ہے کہ جب اللہ تعالی محبوب کو عطا کرتا ہے, محبوب فرماتے میں بانٹتا ہوں, اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے, انما انا قاسم واللہ یعطی, بخاری میں بھی ہے, بخاری شریف میں بھی ہے, مسلم شریف میں بھی ہے, انما انا قاسم واللہ یعطی, میں تقسیم کرتا ہوں, میں بانٹتا ہوں, اللہ تعالی عطا فرماتا ہے. تو یہ جب سرکار قاسم ہیں تقسیم کرنے والے ہیں, تو اب یہ کہ پھر جن کو ملا سرکار کی تقسیم سے ملا, صحابہ کو ملا, اولیاء کو ملا, عوام کو ملا, خواص کو ملا, تو پھر یہ یوں بھی چل سکتے ہیں کہ میرے پیر صاحب کو سرکار نے دیا وہ ہمیں دے رہے ہیں, یا میرے پیر کو ان کے پیر نے دیا, ان کے پیر کو ان کے پیر نے دیا, ان کے پیر کو ان کے پیر نے دیا, یوں ہوتے ہوتے اور سب سے اوپر جا کر سرکار نے ان کو دیا. جیسے قادریوں کے جو پیشوا ہیں نا, غوث پاک تو ہیں ہی ہیں, لیکن اصل پیشوا ان مانو کر طریقت میں یوں دیکھا جائے نا, تو قادریوں کی طریقت کا جو سلسلہ چلا وہ مولا مشکل کشا سے چلا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے دیا, اور یوں اصل سلسلہ تو سرکار سے سب کا چلتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو حضرت علی کو کس نے دیا؟ سرکار نے دیا. تو سرکار کو کس نے دیا؟ تو پروردگار نے دیا. پروردگار کو کس نے دیا؟ کسی نے نہیں دیا, اس کو خود بخود ہمیشہ ہمیشہ سے, نہ کم ہے نہ کم ہوتا ہے نہ کبھی زیادہ ہوتا ہے, یعنی کہ کمی کی گنجائش ہے نہ کوئی بڑھنے کی گنجائش ہے, ہی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, یعنی اس پہ کلام بھی نہیں ہے, ہمیشہ ہمیشہ سے, اور لامحدود کوئی سرا ہی نہیں ہے. ہماری عقل کا سرا آئے گا, اس کی مطلب قدرت کا کوئی سرا ہی نہیں ہے, کنارا ہی نہیں ہے, لامحدود لامتنائی. تو پھر بھی مطلب بعض اوقات کہتے ہیں کہ پہاڑوں کا لامتنائی سلسلہ چلا جا رہا ہے تو ختم ہی نہیں ہوتا. تو یہ بھی حقیقت میں محدود ہوتا ہے کہ ختم ہوتا ہے, لیکن یہ محورتن بولتے ہیں کہ اس حد میں کہ یار یہ بہت طویل سلسلہ ہے, اس میں بھی حرج نہیں ہے. اللہ کا مقابلہ اگر ہر چیز کو بولیں گے نا تو پھر چل نہیں سکے گا. جیسے کہ وہ اعلی حضرت نے بڑی پیاری بات کی کہ حکیم حکیم داد و دوا دیں یہ کچھ نہ دیں. حکیم جو ہے یہ تمہاری فریاد سنے, تمہارا چرایا ہوا مال تمہیں واپس دلوا دے, تمہیں انصاف دلوا دے, تمہارا دشمن جو ہے اس کو سزا دے, تمہارا جو پیسے جس نے دبا لیے اس سے مقروض سے تمہارے پیسے نکلوا دے. حکیم تمہارے مطلب ڈاکو جو تم کو لوٹ گئے یہ واپس کروا دے, تمہارے عزیز کو ڈاکو نے گولی مار دی یا کسی نے قتل کر دیا اس کا حکیم تمہیں انصاف دلا دے. حکیم سب کچھ دے, حکیم دوا دے, داد مانے فریاد, تمہاری فریاد سنے حکیم داد دے, ہے نا. اچھا اور دوا حکیم حکیم ڈاکٹر طبیب تو یہ دوا دیتے ہیں, طرح طرح کی بیماریوں کی دوا دیتے ہیں. اور آپ بولتے بھی اگر فلاں کی دوا سے ٹھیک ہو گیا تب کیوں نہیں اللہ یاد آتا کہ اللہ نے مجھے ٹھیک کر دیا, فلاں کی دوا سے ٹھیک ہو گیا. تو اگر کسی نے کہا کہ فلاں کی دوا سے مجھے ٹھیک ہو گیا تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, کہ حقیقت میں تو اللہ نے اس دوا میں شفا آپ کے لیے رکھی, ورنہ وہ اس میں شفا آپ کے لیے نہ رکھتا. بھلے دوا میں مانا جاتا ہے کہ اس میں بہت شفا ہے, لوگ بولتے بہت اچھی دوا ہے, آپ کے لیے اگر اس میں شفا کا حصہ نہیں ہے آپ کو نہیں ملے گی. تو کئی مریض ہیں کہ جو دم توڑ دے, بخار والے دم توڑ دے, چلے بخار کی دوا ایک سے ایک ایجاد ہو گئی ہیں مر جاتے ہیں, کہ اس کے لیے اس دوا میں شفا نہیں رکھی گئی. حقیقت میں تو جو کچھ دیتا ہے وہ رب ہی دیتا ہے. تو حکیم حکیم داد و دوا دیں, اللہ کی عطا سے ہی دیں. حکیم سب کچھ دے تم کو, حکیم دوا دے, ہر طرح کا علاج تمہارا ڈاکٹر کرے, آپریشن کرے, سرجری کرے, سب کچھ کرے. یہ کچھ نہ دیں جس کا نام محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جو سید الانبیاء محبوب خدا ہیں, یہ کچھ نہ دیں. مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے, یعنی قرآن کی کون سی آیت اور کون سی حدیث میں ایسا ہے کہ حکیم سب کچھ دے, داد فریاد کے اپنے دائرے میں حکیم بہت کچھ دے, علاج کر دے. یہ محبوب خدا تجھے کچھ نہ دے سکے ایسے مجبور اور بے بس معاذ اللہ, تو یہ کس آیت اور کس حدیث کا تو نے مطلب نکالا کہ جو دیتا دیتا رہے نبی کچھ نہیں دے سکتا, خبردار نبی سے کچھ تم نے عرض و معروض کیا مانگا دو اسلام سے خارج ہو جاؤ گے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہ شیطان کے وسوسے ہیں, ان وسوسوں میں نہ جائیے بلکہ سچے دل سے پکاریے المدد یا رسول اللہ, المدد یا رسول اللہ. انشاءاللہ مدد ہوگی, واللہ وہ سن لیں گے, خدا کی قسم وہ سن لیں گے, واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. او بابا مل کر ایک شعر پڑھے, کون دیتا ہے دینے کو چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو چاہیے, دینے والا ہے سچا کے متعلق لکھا گیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عطاؤں کے بارے میں کہ وہ ہے نا کہ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے, کریم کھلے ہاتھ اور خزانہ بھرا ہوا رب کی عطا, کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے, بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں. غم زدوں کو رضا مجھدا دی دیتے ہیں, غم زدوں کو رضا مجھدا دی دردوں کا سہارا ہمارا نبی. اس طرح کی تو بات ہوتی ہے بابا کہ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے. ایک ایک میں ایک فرضی خاکے کے طور پر عرض کروں, ٹھیک ہے, آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بس وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تھا تو یار کمال ہو گیا یار, کیا ڈاکٹر ہے یار, ایک ایک ایک ٹائم کی دوا دی اور شفا مل گئی. ڈاکٹر نے ایک ٹائم کی دوا دی شفا مل گئی. کوئی کبھی میں نے سنا نہیں کسی نے کہا ہو نہیں نہیں نہیں ایسا مت بولو ڈاکٹر کی دوا سے شفا نہیں ملی. آپ یہ بولو کہ یار اس ڈاکٹر کو اللہ تعالیٰ نے ایسا عطا کیا کہ اس اللہ تعالیٰ کی عطا سے ڈاکٹر نے میرا علاج کیا اور ڈاکٹر کی اس علاج سے میرے کو شفا مل گئی, ایسا بولنا چاہیے. کبھی ڈاکٹر کے لیے اس طرح کے جملے بنا کر بولنے کا کسی نے مشورہ دیا نہیں ہے, لیکن جب اولیاء کرام وغیرہ کے اس طرح کے تذکرے آتے تو ہی شیطان کو آخر یہ وسوسے آتے. خالی ڈاکٹر کی دوا نہیں ہے نا, ڈاکٹر کو عقل اللہ نے دی, اس نے تعلیم حاصل کی, اس کے پڑھانے والوں کو اللہ نے تعلیم دینے کی صلاحیت دی تو انہوں نے پڑھایا, اور ڈاکٹر کے ماں باپ کو اللہ نے پیسہ دیا تو انہوں نے ایڈمیشن دلایا اور اس پر توجہ دی, اور یہ مطلب آگے چل کر وہ دوائیں بھی اللہ نے پیدا کی, دواؤں کی مشینیں بھی اللہ نے پیدا کی, اور اس میں پانی ڈالتے ہیں پانی بھی اللہ نے پیدا کیا, اس میں فلا فلا چیز ڈالتے ہیں وہ بھی اللہ نے پیدا کی, اور یہ محققین کو اللہ نے عقل دی, انہوں نے تلاشا اور سب یہ پھر کارخانہ بنایا مشینیں, یہ سب اللہ نے یوں کر کر کے دو گھنٹے تک بھی بولتا جائے نا تو باری آئے گی نہیں. یہ جتنا بھی یہ جملہ بولے گا نا یہ احتیاط کرنے جائے گا نہیں, کہیں نہ کہیں بھول جائے گا, اس کو پھر کفر و شرک کا فتویٰ لگنا چاہیے. پھر تو جب کسی چیز پر نہیں لگتا تو جب ہم المدد یا رسول اللہ بولے توج لگے یار حکم کفر, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ انڈر شوٹ ہوتا ہے کہ جو جو جو جو بولا نا وہ بھی سب اللہ کا ہی ہے. یہ میں نے جو یہ میں جو بول رہا ہوں نا یہ بھی اللہ نے مجھے سعادت بخشی. یہ مائک جو آپ تک پہنچا رہا ہے نا آواز بیٹھے بیٹھے ساری لا رہے ہیں نا, یہ اللہ نے اس مائک کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. یوں دیکھا تو اللہ نے پیدا کیا ہے, جس کو اللہ نے عقل دی اس نے بنایا, اور اس میں ہزار آدمیوں نے حصہ لیا بنانے والوں نے, جب تو یہ مائک بولنے کے قابل ہوا, بٹن دبانے سے تھوڑی بن گیا یہ. تو یوں مطلب دیکھنے جاؤ تو پھر وہ مطلب بہت لمبی داستان ہے. روٹی کیسے بنتی ہے آپ کو پتا ہے؟ ایک روٹی جب کھاتے ہیں گیہوں کتنے مراحل سے گزر کر روٹی بنتا ہے, تو یہ ساری بھی تفصیل ہونی چاہیے کہ کاشتکار نے اس کو کاشت کیا, اس سے پہلے اس کو خریدا, تو پھر زمین کو یوں کیا ہموار کیا تو زمین کو درست کیا, اس کے لیے پھر پانی ڈالا, یا برسات اللہ نے دی تو برسات آئی تو فلاں ہوا تو یوں, پھر یہ اس کی کوپل نکلی تو اس کی حفاظت کی کہ اس کو پرندے نہ کھا جائیں, تو دوا چھڑکی کہ اس کو کیڑے نہ کھا جائیں, سب دوا بھی اللہ نے دی ہو تو فلاں فلاں کر کے یہ گیہوں کا دانہ نکلا, پھر یہ اس کی چھلائی ہوئی, پھر یہ مشین میں آیا, پھر بجلی سے مشین چلی تو پھر یہ پسا تو یوں تکلیف ہے اٹھا اٹھا کر یہ پھر اس کو گوندا گیا, پھر یہ آگ میں تپایا گیا تو پھر جا کے روٹی بنی, پھر پیٹ میں گئی, اب بھی گزارا نہیں ہے, اب بھی اندر ہضم ہونا اس کو, تو اللہ نے مختلف لغات پیدا کیے, اس نے اس کو مطلب ترکیب بنائی ہضم ہو گیا. آپ کیا مطلب کسی مشین کے اندر ڈال دو تو اس طرح ہضم ہو جائے گا جس طرح انسانی پیٹ میں ہضم ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. انڈرسٹینڈ میں اب اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں, آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو یوں سب کو طاقتیں اللہ نے دی, تو یہ ساری جب تفصیل بیان کسی دنیاوی معاملے میں آپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وائے المدد یا رسول اللہ پر آپ تفصیل طلب کرتے ہیں ہم سے کیوں کرتے ہیں؟ گرداب بلا میں ہنس کے کوئی طیبہ کی طرف جب تکتا ہے سلطان مدینہ خود آ کر بگڑی کو بنایا کرتے ہیں. یا رسول اللہ کا نعرہ لگا زور سے, یا رسول اللہ کا نعرہ لگا زور سے, لگا زور سے, یا رسول اللہ دشمن کو بلاتے گڑ گڑاتے جائیں گے ناتے محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے ناتے محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے سگاتے جائیں گے کھاتے ہیں سگاتے جائیں گے جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے بابا دو سوال چلا رہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان میرا نام محمد محسن اتاری ہے میں ہند کے شہر اندور سے فیضان مدینہ کراچی حاضر ہوا ہوں میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے آپ نے سب سے پہلے درس فیضان سنت کب دیا ذہن نصیب مقام اور مسجد کا نام ارشاد فرما دیجئے میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ دوران سفر بھی درس دیا کرتے تھے نیز چل مدینہ کے قافلوں میں کیا ترکیب ہوا کرتی تھی چل مدینہ کے دوران آپ کا درس فیضان سنت کا کوئی یادگار واقعہ ہو تو برائے کرم وہ بھی سنا دیجئے جزاک اللہ خیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان سب کا جواب جو ہے نا واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے کچھ یاد نہیں کرتے کب میں نے پہلی بار دیا کہاں دیا درس بابا چل مدینہ کے قافلے میں درس ہوتے تھے جی ہاں بابا مدنی مذاکرے بھی ہوتے تھے جب مدنی مذاکرے اصطلاح نہیں تھی جی بابا یہی عرض کر رہا تھا زور کی نماز کے بعد سفر میں ہی باپا نے درس دی ابھی ساؤتھ افریقہ کا پچھلے دنوں سفر تھا اس میں باپا درس فیضان سنت کا سلسلہ تو گاہے با گاہے جاری تھا مطلب اب وہ باقاعدہ مجھے ایسا کب شروع کیا اور یہ سب یاد نہیں ہے نہیں جیسے انہوں نے سوال کیا نا کہ آپ کیا سفر میں بھی فیضان سنت کا درس دیتے ہیں یہ تو اب بھی سفر میں جب ہم دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو جی ہوتا ہے درس کا سلسلہ اصل میں ہے استقامت کے بعد الحمدللہ باپا کو اللہ کی رحمت سے دیکھا گیا استقامت کی ایک نعمت نصیب ہے ہم شروع کرتے ہیں مگر ہمارا شروع جیسے ابھی نیتیں آ رہی ہیں میسج آ رہے ہیں پیغامات آ رہے ہیں تو ہم شروع کر دیں گے جیسے آج شروع کر دیں گے کل شروع کر دیں گے ہفتہ دس دن تک چلے گا تھوڑی روٹین تبدیل ہوگی سفر ہو جائے گا آگے پیچھے ہو جائیں گے تو پھر ہم آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ چلے جاتے ہیں پھر کوئی پوچھے گا تو ہم کریں گے تو یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے اور جو کام ہم شروع کریں پھر اس کو کرتے رہیں اس پہ بھی برکت بھی اپنی جگہ پر دیکھی جاتی ہے کہ جو کام مستقل طور پر کیا جاتا ہے اس میں الحمدللہ ایک برکت بھی آ جاتی ہے اب مستقل نہیں چھٹی مستقل نہ ہونی چاہیے جیسے کبھی چھوٹ بھی گیا جی دو ایک دن تو پھر کوئی سمجھانے کے لیے آئے اس کا انتظار نہ کیا جائے چپ چاپ شروع کر دے بس یہ سب پکڑ لینا تو بھی کام چلتا رہے یہ ساؤ مطلب لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں بھول جاتے ہیں پھر جب زور دلاؤ مدنی چینل پر گونج ڈالو پیغامات منگواؤ تو پھر ہم نیت کرتے ہیں ہم نیت کرتے ہیں نیت کرتے ہیں پہلے نہیں کرتے تھے یہ تو پکا ہوا نا آپ کو دعوت اسلامی میں پچاس پچاس سال ہو گئے ابھی نیت آج کریں گے آپ پچاس یہ مبالغ ہے سالوں سال گزر گئے اب نیت کرتے ہیں بڑے بڑے عہدے آپ نے دعوت اسلامی کے سنبھال لیے اب نیت کریں گے درس دیں گے آپ تو بہرحال یہ کہ اب یہ نہیں کہ نیت کرنا چھوڑ دیں, آپ نہیں دیتے تو ٹھیک ہے اب نصیب میرے, اب شروع کرے نہ ہونے سے ہونا اچھا ہے. صبح کا بھولا شام کو لوٹے اس کو بھولا نہیں کہتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اچھا یہ لگے ہاتھوں ایک نیت اور کروا لوں حاضرین اور ناظرین. حاضرین تو ایک تعداد اللہ کی رحمت سے یہاں ہے ہی اور آتے بھی رہتے ہیں, لیکن دیکھیے 31 دسمبر کو ایک عجیب سا ماحول بنتا ہے مختلف شہروں میں, ہمارے باب المدینہ میں بھی بنتا ہے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. لیکن اگر آپ ذہن بنائیں, نیت کریں نا عاشقان رسول, اور ایک تحریک چلائیں, تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس رات کئی اسلامی بھائیوں کو فیضان مدینہ لانے میں کامیاب ہو سکیں گے. یعنی اگر آپ مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعدوں کا آدمی گھر میں بھی رہتا ہے نا, کوئی دوست کھینچ کے لے جاتا ہے, تو ہو سکے تو جو اسلامی بھائی فیضان مدینہ میں ہیں یہ کوئی ایسی ترکیب بنائیں جو اس وقت اپنے گھروں پر ہیں اللہ کی رضا کے لیے. کیا عجب کہ آپ کا گھر سے نکل کر 31 دسمبر کو اپنے دوستوں کو اپنے احباب کو لے کر فیضان مدینہ میں آنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. ٹھیک ہے آپ ابھی گھر پہ بیٹھ کر دیکھ اور سن رہے ہیں, لیکن 31 دسمبر کو آپ کو پتہ ہے جو طوفان بدتمیزی آتا ہے. تو ایک کاش کہ اس رات خاص مدنی مذاکرے کو آپ اپنے اس میں لیں, 31 دسمبر کو فیضان مدینہ آئیں. اگر فیضان مدینہ میں جو بیرون شہر کے نہیں آ سکتے یا جو نہیں آ سکتے وہ مدنی چینل پہ رہیں, مدنی مذاکرہ ختم ہو جانے کے بعد بھی براہ راست سلسلہ الحمدللہ ہمارے مدنی چینل کا جاری ہے, جاری رہے گا امید ہے اللہ کی رحمت, اعلان ہوا ہے اور صبح تک جاری رہے گا فجر تک. تو اس میں شرکت کیجئے, وہاں بھی مطلب کہ ترقی بن سکے گی. اللہ کرے کہ ہم مطلب کہ اس رات کو خود بھی گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہوں اور دیگر اسلامی بھائیوں کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں. آمین. تو کوئی ایسی اپنے طور پر جیسے جو جہاں بیٹھا ہے نا, میں ہر ایک سے مدنی التجا کر رہا ہوں کہ آپ کوشش کیجئے جس شہر میں بھی آپ رہ رہے ہیں, جس ملک میں بھی آپ رہ رہے ہیں, یو کے والے یو کے میں میسج کر دیں, یورپ والے یورپ میں, امریکہ والے امریکہ میں, ہر کوئی کہ بھائی اس رات کو کہیں کچھ نہیں جانا, دعوت اسلامی کے ساتھ مدنی چینل پر وقت گزارنا ہے یا پھر فیضان مدینہ میں آ جانا ہے. یہ اپنی سنجیدگی کے ساتھ آپ تھوڑا لیجئے, اللہ تعالی ہمیں اصلاح امت کا درد عطا فرمائے. بڑی مطلب کہ بہت زیادہ طوفان بدتمیزی آتا ہے, آپ اپنا کردار ادا کریجئے, ہر اسلامی بھائی اپنا کردار ادا کرے. اور دنیا بھر کے دعوت اسلامی کے ذمہ داران بھی ہیں نا, وہ جتنا ہو سکے اسلام بھائیوں کو جمع کر کے اس رات اپنے نیٹ کے ترکیب سے یا مدنی چینل کی ترکیب سے جو بھی ہے وہ جمع کر کے دکھائیں, نہ کسی کو ادھر ادھر جانے ہی نہ دیں, اکٹھے ہو کر دیکھیں گے نا اس کا فائدہ بہت ہے. گھر میں اتنا اسٹیمنا نہیں ہوتا جتنا مل کر آپ کریں گے. انشاءاللہ اس رات کو شیطان کا زوردار مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. آپ کچھ فرما رہے تھے پاپا؟ وہ جی پاپا یہ مطلب اللہ کرے کہ یہ 31 دسمبر کو خاص طور پر ہمارے ذمہ داران عام اسلام بھائی, ہر کوئی بھی جو بھی دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں آتے ہیں بیٹھتے ہیں دیکھتے ہیں, ایک بس نیت کر لیجئے کہ میں گناہ سے بچوں گا بھی اور بچاؤں گا بھی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بابا چل مدینہ کا ذکر ہوا تھا تو وہ سفینہ مدینہ بھی یاد آیا, سبحان اللہ, اور اس میں بھی درس کے سلسلے ہوا کرتے تھے اسلامی بھائی. سبحان اللہ. آپ تھے کیا پانی کی بھائی تھے میرے, تو میں تو سفینے والے میں نہیں تھے سفر پہ بابا. ہاں اب سنا دوبارہ سفینے چلنے لگیں گے انشاءاللہ بابا. اچھا جی اس سال کا سنا ہے بابا. اچھا جی بابا. اور وہ پہلے سے زیادہ تیز ہوں گے, غریبوں کے لیے بھلا ہو جائے گا, سفینہ سستا ہوتا ہے. لے چلیے گا واپس سب کو انشاءاللہ, میرے پیچھے پیچھے انشاءاللہ. پاپا وہ کوئی کلام بھی تو لکھا تھا نا اس میں آپ نے, خوشا جھومتا جا رہا ہے. ہاں تو وہاں جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ, کرم ہو گیا تو سفینے میں انشاءاللہ. انشاءاللہ خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ, پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ. صلو علی الحبیب. سوال میں ہند کے شہر بھساول سے ثابت شیخ بول رہا ہوں. پیارے باپا جان, آپ سے میرا ایک سوال ہے. غزوہ خندق کے موقع پر ریزہ ریزہ ہونے والی چٹان کا بیان ذرا تفصیل سے بتا دیجیے. غزوہ احزاب کے موقع پر صحابہ کرام علیہم رضوان خندق کھود رہے تھے تو ایک ایسی چٹان ظاہر ہوئی جو کسی طرح کسی شخص سے بھی نہ ٹوٹ سکی, مگر جب تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طاقت نبوت سے اس پر پھاوڑا مارا تو وہ ریت کے بھر بھرے ٹیلے کی طرح بکھر کر پاش پاش ہو گئی. چنانچہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, خندق کھوتے وقت اچانک ایک ایسی چٹان نمودار ہوئی جو کسی سے بھی نہ ٹوٹ پائی. جب ہم نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں یہ ماجرا عرض کیا, گویا ہم نے مدد مانگی, تو اپنی امت کے مددگار غمزدوں کے غمخار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اٹھے. حالانکہ تین دن کا فاقہ تھا, تین دن سے کھایا نہیں تھا, تین دن کا فاقہ تھا اور شکم مبارک یعنی پاکیزہ پیر پاکیزہ پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا ایسی نقاہت کے عالم میں بھی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے پھاوڑا مارا تو وہ چٹان ریت کے بربرے ٹیلے کی طرح بکھر گئی. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. زرقانی میں ہے کہ ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس چٹان پر تین مرتبہ پھاوڑا مارا, ہر ضرب پر اس میں سے ایک روشنی نکلتی تھی اور اس روشنی میں آپ نے شام, ایران اور یمن کے شہروں کو دیکھ لیا. اور ان تینوں ملکوں کی فتح, ان تینوں ملکوں کے فتح ہونے کی صحابہ کرام علیہم رضوان کو بشارت بھی دے دی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. دو سوال باپا. یا جی سر, حاجی یہاں سے بھی ایک سوال, بلکہ کافی سوال ہمارے پاس تو جمع ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, محمد نبی رضا تاری حسینی کابینہ لیا, کسی کا سوال ہے, علاقے میں چراغاں کیا تو کسی نے کہا کہ دیکھو آپ نے چراغاں کیا, تو عورتیں بھی دیکھنے آتی ہیں, آپ گناہگار ہوں گے, کیا یہ درست ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی نوجوان باہر نکلے, اٹھا گٹا نوجوان, تو اس کو بد نگاہی کرنے والی جوان عورتیں دیکھتی ہوں گی, دیکھتی ہوں گی نا, کیا خیال ہے؟ گناہگاری عورتیں ہوں یا جو دیکھا گیا اس کو برقعہ پہنا کر گھر میں چار دیواریں بند کر دو کہ ایسا خوبصورت کڑیل جوان کیوں ہے یہ کہ اس کو عورتیں دیکھتی ہیں؟ پھر عورتوں کو مدینے بھیجنا چاہیے کہ نہیں, یہ مکے جائیں کہ نہیں, طواف کریں کہ نہیں, وہاں بھی اس طرح کے الٹے سیدھے مرد تو کہاں نہیں ہوتے جو گڑبڑے کر دیتے ہیں. تو اس لیے مطلب صرف یہ چراغا کیوں غلط ہو گیا کہ عورتیں دیکھیں گی آپ شادیاں کیوں کرتے ہیں؟ اس میں بھی عورتیں آتی جاتی ہیں اور سب کچھ بہت کچھ ہوتا ہے، کچھ جائز کام ہوتے ہیں کچھ ناجائز کام ہوتے ہیں، تو یوں مطلب یہ کہ یہ بالکل ہی جمے گا نہیں، کہ ورنہ تو مطلب آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ دکان بھی نہیں کھول سکتے، دھندا کا ہی وہ کرتے ہیں، دکان بھی کرتے ہیں، تو عورت آتی ہے باجی باجی باجی کر کے بڑی میٹھی میٹھی بول کر کے باجی کو بٹھاتے ہو، تب تم کو ناجائز حرام اور بدعت شرک کچھ بھی یاد نہیں آتا، جب باجی باجی کرتے ہو تو پیسے کھینچنے کے لیے، اور ہم آقا کا جشن منا چراغا دیکھنے کے لیے اگر کوئی باجی آ گئی تو بولے تم نے یہ کائے کو کیا کہ باجی آ گئی، تو دکان کائے کو کھولی کہ باجی آ گئی، تم دکانیں بند کر دو، ہم چراغا پھر بھی بند نہیں کریں گے، ہم کائے کو بند کریں، جب تلک کے چاند تارے جل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، لاکھ شیطان ہم کو رو رو فضل رب سے تابت، لاکھ شیطان ہم کو رو رو فضل رب سے تابت، جشن آقا کی ولادت مناتے جائیں گے یا رسول اللہ یا رسول صلی اللہ تعالی علی محمد. اسلامی بہنیں جشن عید میلاد النبی کیسے منائیں؟ اللہ اللہ، جشن میلاد النبی منانے کے لیے گھر سے باہر نکلنا کوئی شرط تو نہیں ہے؟ یہ جو ہمیں دیکھتے ہیں مدری چینل پر ہوتا تھا، دیکھ دیکھ کر ان کو تو ہوتا کہ یہ بڑی رات ہوگی تو یہ یوں ہوں گے، نہ یہ یوں ہوں گے، نہ یہ پھر دن کو یوں کریں گے، نہ یہ جلوس میں بھی جائیں گے، نہ ہم کیا کریں، تو یوں ان کو تھوڑا ہوتا تو ہوگا نا، تو ان کو کیا ہونا چاہیے یہ ذرا ارشاد فرما دیں، ان کو جشن عید میلاد النبی ایسے کیسے منائیں کہ آپ کو جیسے ایسے ان کو مدنی پھول دے دیں کہ انشاءاللہ ایسا ایسے منائیے تو مدینہ مدینہ مدینہ، یہ یوں یوں جلوس نہیں یوں جھنڈے نہیں یوں سب ان کو یوں یوں ہوتا ہے، تو یہ کیا یہ نفس کی یوں ہوتی ہے کہ ہم یہ سب یوں کریں؟ اگر ان کو مطلب واقعی درد ہو نا تو یہ یوں بھی تو کریں کہ پانچوں ٹیم نمازیں مسجدوں میں جا کر پڑھیں، ہم کو بولے تم نہیں، ہم جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، یہ اذانیں دے ہوئے ہم پر اذان دینے پر بولے تم اذان دو گی تو گناہ گار ہوگی، ہم اذان نہ دے سکیں، ہم مطلب امامت نہ کر سکیں، ہم پیری مریدی بھی نہ کر سکیں، پیری نہ کر سکیں، پیر بننے کی اجازت نہیں ہے عورت کو، تو یہ یوں اگر دل جلائے نا تو آدمی بولے، اب یہ جھنڈے لے رہنا نا جلوس نکالنا دھوم میں ڈالنا بولے ہم یوں کریں اس لیے دل جلائیں، تو یہ دل جلانا ان کے نفس کی شرارت ہے، ان کو ان کے انداز میں رہ کر ان کے فیلڈ میں رہ کر جشن ولادت بنانی ہے، ان کے جو جائز طریقے ہیں کہ یہ دل میں خوشیاں کریں، اپنے گھر کو سجائیں، دلہن بنا دیں گھر کو سجا کر جائز طریقے پر، اگر کوئی اجنبی مرد ان کو دیکھتا بھی نہ ہو اور یوں مطلب کہ یہ جھنڈا ہاتھ میں ہو، نہیں یوں مطلب یہ نام ہے جو اندھا ہوگا وہ بھی بولے گا کچھ کوئی زنانی انداز ہے کوئی، اس کے بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ شیطان ڈال دے گی یہ عورتیں جا رہی ہے جو یوں یوں کر رہی ہے آواز آ رہی ہے پاؤں کی جھنکار کی، نہیں گھر کے اندر چار دیواری گھر کی چار دیواری بھلے کرے گھر کی چار دیواری محارم، اگر محارم مل کر یعنی کہ کوئی اس میں غیر شرعی انداز شامل نہ ہو، مسئلہ انداز سے غیر شرعی انداز تو یار میں بول بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے چھوڑ دیں، ایئرپورٹ پر بعض عورتیں دوڑتی ہیں اپنے افریقہ کے ایئرپورٹ میں دوڑتی ہیں تو ان کا انداز کیسا ہوتا ہے، نظر پڑ جائے لگتی ہیں عجیب و غریب کارٹون لگتی ہیں، جس کو کارٹون لگے اس کو کارٹون لگے، جس کو کچھ اور لگے تو وہ اس کے نصیب، تو یوں مطلب عورت جب جھومے گی نا تو فتنہ تو برپا کرے گی، تو اس لیے عورت تو اگر عورتوں میں جھومے نہ دیوالے جھومے چار دیواری میں، اس لیے آواز غیر مردوں تک نہ جائے، محارم میں بھی اس کا جھومنا ذرا سمجھ میں کمی آ رہا ہے کہ یہ کہیں محارم کے لیے بھی فتنے کا باعث بن سکتی ہے. نے ماں کو بھی دیکھ کر بیٹے کو نعوذ باللہ شہوت آتی ہے تو ماں کو دیکھے گا تو گناہگار ہوگا, اس کے لیے حرام ہے کہ ماں کو نہ دیکھے, ماں کو دیکھے گا تو حرام ہے. جبکہ شہوت آتی ہو اس طرح بہن کو دیکھے تو یوں مطلب, ہاں میاں بیوی کریں تو بھلے کوئی واندھا نہیں, وہ دونوں دھمال کریں چار دیواری میں. ان کے لیے تو اور بھی بہت کچھ رعایت ہے جو میں بولتا نہیں ہوں. تو اگر میاں بیوی جس طرح چاہے دھمال کریں, دروازہ بند ہو, اچھا بیوی کی آواز باہر نہیں جانی چاہیے, یہ خود بھلے براڈے پڑتا ہو سمجھے نا کہ اس کی آواز جس میں کوئی اور مانے شریف شامل ہو. روزہ رکھیں شرح نگر اجازت, روزہ رکھے خیرات کرے حسنات نیکیوں میں اضافہ کرے, نیاز کر سکتی ہے. عورتوں کو جمع کرنے کا مشورہ میں پھر بھی نہیں دیتا, یہ بے پردہ آتی ہے پھر عام طور پر رشتے دار جو ہوتی نا, تو یہ جو حساب کتاب ہوتا نا عورتوں کا بہت دشواریاں اس میں. عورتوں کی میلادیں کرتی ہیں تو میلاد کرنی چاہیے, ثواب کا کام ہے, وہ شرعی پردے کے ساتھ ہو اور مائک کے بغیر ہو. ایک لاکھ بھی عیسائی بہنیں جمع ہو جائیں ہم مائک کی اجازت نہیں دیتے, تو مائک کی آواز پھر وہ دور جاتی ہے اور غیر مردوں تک پہنچنے کا ہر امکان موجود ہوتا ہے. بابا بغیر مائک کے بھی جہاں اسلامی بہنیں پڑھ رہی ہیں, اگر ایسی جگہ پڑھ رہی ہیں کہ جیسے کہ وہ نیچے کے مکان ہوتے ہیں, اب ایسے کمرے میں پڑھ رہی ہیں کہ باہر پیچھے کھڑکی ہے, کھڑکی کے باہر سڑک ہے, اب سڑک پر آتے جاتے ہوئے لوگ ان کا بیان بھی سن رہے ہیں اور اس کی وہ ناطے بھی اگر پڑھیے تو وہ بھی سن رہے, تو اس کی بھی اگر بالکل سن رہے ہوں تو اس کی بھی اجازت تو نہیں نہ دی جائے. بالکل نہیں ہے, اندرونی کمرہ ہو, پیک ہو, ساؤنڈ پروف ہو, یوں سمجھ لو, یا اتنا فاصلہ ہو کہ باہر نہ جائے. یہ قیاس کر لیا کہ نہیں جاتا, یہ نہیں کسی محرم کو بول کر جیسے کوئی اسے چیک کروا لے کہ آواز میں نعت پڑتی ہوں تو آتی کہ نہیں آتی, وہ بھی سناٹے کے ٹائم پر تاکہ کوئی غیر مرد نہ سن لے, لیکن سناٹے میں آواز زیادہ پھیلتی ہے. تو یہ کہ جیسے کہ اب بارادری میں کر لیا, کوٹھی ہے تو کوٹھی کے وہ باغ جو ہوتا ہے باہر کھلا آسمان, وہاں کریں گی کناتے ڈال کے ہم شامیہ نہ تنگے, اس کی آوازیں تو باہر جائیں گی, گیٹ تو یہ رہا, یہاں تو کرنی نہیں ہے. اندر میں ہول جو ایک کمرہ اس کے دروازے کھڑکیاں سب اچھی طرح ہوں مضبوط کہ باہر نہ جاتی ہو, موٹے کانچ کی, اس طرح کروا لے اگر اتنا کرنا ہے تو رشتے ملا دیتے شوق ہے تو یوں بالکل پیک, بس کوئی بھی ایسی صورت ہوگا آواز غیر مرد تک نہ پہنچے. اسی طرح باپا قرآن کی تلاوت کریں, خاص 12 ربیع الاول کو جو سورہ یاسین اگر ایک بار کم از کم پڑھ لیا جائے, اس طرح کی کوئی اپنے لیے کوئی سا جدول بنا لیا جائے کہ بارہویں گیارہویں بارہویں کی مغرب جیسے بارہویں شب شروع ہوتی ہے لے کر اگلی بارہویں تک یہ یہ عبادات اور اسی طرح کی مطلب ترکیبیں ہوں تو اسی طرح مدینہ مدینہ ہو جائے گا. بالکل کرتی ہوں گی, عطیات میں حصہ لے سکتی ہیں جہاں لنگر ہوتا ہے چراغاں ہوتا ہے جائز طریقے پر, تو اس میں حصہ لے, کچھ جھنڈے بچوں کے ذریعے بھجوا دے کہ یہ بھی چراغاں میں لگا دو, تو کر سکتی ہے, بہت کچھ کر سکتی ہے. جلوس تو ہر جگہ دنیا میں ہے بھی نہیں, اپنے پاکو ہند میں یا کہیں کہیں تھوڑا بہت نکل رہے جلوس اب باہر ملکوں میں, یا کہیں پہلے سے بھی نکلتے ہوں گے دعوت اسلامی کے, پہلے سے بھی بہت زیادہ نکلتے ہیں جلوس باہر ملکوں میں. بہت پیاری بات کی آپ نے, دنیا کے بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن میں نہ جلوس ہے نہ اس طرح چراغاں وغیرہ کوئی ایسی خاص ترکیب نہیں ہوتی, تو وہاں بھی جو مطلب کہ عاشقان میلاد ہیں وہ کس طرح جشن میلاد منائیں اس کر ہی لیتے ہیں. بہت پیاری بات کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کافی ایسی عورتیں, اس طرح بہنیں تو نہیں کہوں گا, عورتیں جلوس میں جاتی ہیں جی, یہ ان کو بالکل پابندی ہے, ان کو نکالو ادھر سے, تمہارا کام نہیں ہے جلوس میں. تم کو تو ویسے بھی ڈرنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے کوئی بھگدڑ ہی مچی اور تم تو کچلنے میں دیر بھی نہیں لگے گی, تم کو بھاگ بھی نہیں سکوں گی. تو مہربانی کر کے اسلامی بہنیں پردے کے ساتھ بھی, مدنی برقعے میں بھی نہیں, پردے کے ساتھ بھی نہ چراغاں دیکھنے جانا ہے نہ جلوس دیکھنے جانا ہے, یہ پابندی ہے میری طرف سے, پابندی ہے. جو دعوت اسلامی والے ہوں تو میرے ہیں نا, میں ہر سنی میرا, میں سب سنیوں کا ہوں, سب مسلمانوں کا ہوں, سب پابندی محبت میں بول رہا ہوں. بہرحال یہ کہ میری طرف سے مدنی التجا ہے کہ کوئی بھی نہ جائے. اس طرح گناہوں کا دروازہ بند کیجئے, ورنہ آپ وہ جلوس دیکھ رہے ہوں گے, بعض نالائک لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچائے, آمین. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات, آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا یوم کفل مدینہ مہینے کی پہلی پیر شریف کو منانا ضروری ہے, کسی اور روز بھی منایا جا سکتا ہے؟ تنظیمی ترکیب تو یہ یوم یہ پیر شریف رکھی تھا کہ یاد بھی رہے نا, اور یہ اتفاق ہے کہ کل وہ ٹمبر مارکیٹ کا اور شروع ہو گیا حمد و صلات, اور میں نے تو من میں پڑھ لی حمد و صلات, لیکن وہ باقاعدہ جو اپنا طریقہ کار اس کے بغیر آپ نے مجھے وہ کام پہ لگا دیا تھا کل, یاد ہوگا آپ کو. تو ٹمبر مارکیٹ اور یہ سب اس میں یار میرا یوم کفل مدینہ کا وہ ڈنکا بجا نہیں سکا تھا کل, تو صحیح کا بجانا تھا کہ پیر شریف کو عصر مغرب سے یہ شروع ہوتا ہے کفل مدینہ, اور اتوار کو غروب آفتاب سے ہو کر پیر شریفی غروب آفتاب تک یہ رہتا ہے. اب یہ اس کا باقاعدہ میں ڈھنکا بجانا ہی بھول گیا, نکل ہی گیا دن سے. ایک دو دن پہلے آپ نے میں نے آج عرض کر دیا کہ جس نے نہیں منایا ہو منگل کو منا لو, یہ تو پوری زندگی منانا ہے اللہ نصیب کرے دو, کہ بعد میں کوئی فضول باتوں کی فضیلت تھوڑی بن جائے گی. فضول باتیں تو ہر وقت فضول ہی ہیں, کوئی فضیلت نہیں اس کی, نقصان ہی اس کا. گناہوں بری باتوں سے تو بچنا لازم ہے, بچنا ہی ہے, ہمیشہ بچنا ہے, زندگی بھر بچنا ہے, مرتے مرتے بھی نہیں بولنی گناہ کی بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر کسی کی فجر کل پہلے میں پوچھ تو لوں کہ آج کسی نے یوم قبل مدینہ منایا تھا آپ میں سے؟ جو ریگولر ہے تو مناتے ہوں گے, چند ہیں بس. کل منانے کا ذہن کسی کا ہے؟ منگل میں بھی مناؤں گا, میں نے آج بھی منایا تھا کچھ, میں تھوڑا تھوڑا مناتا ہوں, کمزور آدمی ہوں. انشاءاللہ کل بھی مناؤں گا, میں پرسوں بھی مناؤں گا انشاءاللہ. میرا 72 گھنٹے کا یوم کفل ایام کفل مدینہ انشاءاللہ. پاپا جنہوں نے آج منایا وہ کل بھی منا سکتے ہیں, اجازت ہے. چلو سبحان اللہ. ہمارے تخصص فی لغت العربیہ کے اسلام بھائی بھی نیت کر رہے ہیں پاپا کہ یہ بھی انشاءاللہ آپ کے فرمان پر لبیک. آپ یہ کہ سیریس ہو کے منع کر دے کہ آپ کو رقت سوز و گداز نہ ملے تو مجھے بولنا, ہو سیریس بندہ منانے والا سیریس ہو, سیریس نہیں ہوگا تو پھر کچھ نہیں ہو. بڑ بڑ کرتا رہے ہو, دل کو مناتا رہے کہ ضروری تھا یوں بولنا بھی ضروری تھا, یہ بھی تو میرے کام کی بات کی ہے, پھر قبل مدینہ نہیں لگتا. ہاں کام کی بات بھی آپ کو کوشش کر کے تحریری کم الفاظ میں جبکہ لکھنے میں کوئی رکاوٹ ہے یا اشارے سے کرنی ہوگی, جبکہ تربیت چاہیے نا آپ کو, تو یہ ذہن بنانا. ورنہ یہ 12 دن کا جو بعد تربیتی کورس کرتے ہیں ماشاءاللہ فوائد تو اس کے بہت ہیں, لیکن جن کا نہیں ہوتا زندگی اور بڑبڑ کیا تو 12 دن کے بعد بھی بعض دیکھیں کہ وہ بےچارا پتہ بھی نہیں چلتا کہ 12 دن یہ تربیتی کورس کر کے آیا ہے, ایسا بےچارا بولتا چلا جاتا ہے اور ادھر ادھر آ کے پاڑ کے دیکھتا چلا جاتا ہے. یہ بس قدرتی عطا ہے, تو ایک بار کا 12 دن کا کورس بھی کریں, دوبارہ بھی کریں, سہبارہ بھی کریں, جس جس کو موقع ملے کرتے جائیں. یہ کورس کریں نہ بھی کریں تو بہرحال اپنا یہ خاموش شہزادہ پڑھنا ہوتا ہے یوم کفل مدینہ. میں نہیں پڑھتا اسے کہ مطلب خاموش شہزادہ پڑھنا ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ وہ اشاروں سے بات لکھ کر بات کرنی ہوتی ہے, لیکن بعض جگہ تو بولنا واجب ہوتا ہے, وہ تو زبان سے ہی بولنا پڑے گا. السلام علیکم کہا کسی نے آ کر تو زبان سے جواب دینا جہاں واجب ہے, تو یہاں اشارے سے یا لکھ کر کام نہیں چلے گا, زبان سے بولنا پڑے گا. چیخ ماری الحمدللہ کہا تو وہاں یرحمک اللہ کہنا ہوگا, یہ بھی واجب ہے سن کر. تو اس طرح مطلب اور بھی کئی موقع آ سکتے ہیں جہاں بولنا واجب ہو جائے, تو یہ بولنا ہوگا. عالم ہے, مسئلہ پوچھا, اب بیچارہ اشارہ سے مسئلہ سمجھائے گا تو وہ تو ڈوکی لا دے گا, غلط فہمی ہوگی. تو پہلے عالم کو شرعی مسئلے میں تو بہت احتیاط کرنی ہے, زبان سے سمجھانا ہوگا. تو جیسا جیسا جیسا موقع. اس کے علاوہ بہت سارے اکثر مواقع ایسے ہیں کہ آدمی اشاروں سے یا تحریری کام سے چلا سکتا ہے, خصوصاً یہاں تو زیادہ چل سکتا ہے, فیضان مدینہ میں جو جمع ہے نا, ابھی ان کو کیا ضرورت ہے یہ کڑ کڑ کڑ کڑ بڑ بڑ بڑ بڑ کرتے رہتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ ہاں انفرادی کوشش کر رہے ہیں, بھلے زبان سے کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں, درس ہو رہا ہے, بیان ہو رہی ہے, بھلے زبان سے ہو رہا ہے, لیکن اس کے علاوہ جو دو مل کر آپ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اور دوستوں کی چھانٹیاں ہوتی ہیں, دو دو تین تین کے گروپ لگے ہوتے ہیں, ایک کونے میں ہلکا لگا ہوتا ہے, ایسے نہیں سب یہاں آئے ہوتے اور کچھ لے کے جاؤ سیکھ کر جاؤ. یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ میرے ابھی آج کل میں نہیں دیکھا میں نے, مجھے پتا ہے اس کا تجربہ ہے, مشاہدہ آتے ہیں میرے کیا کیا کرتے ہوتے. یہاں اور کہیں بھی ہوں ہم ہر جگہ اللہ سے ڈرتے رہے اور اس کی رضا کو ڈھونڈتے رہے کہ کسی طرح ہمیں حاصل ہو جائے, کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو بس ہمیں رب دیکھ رہا ہے. صلو علی الحبیب صلو اللہ صلو اللہ. اچھا تو آج یہ خاموش شہزادہ پڑھا گیا تھا اجتماعی طور پر, کوئی ترکیب ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی تھی لگتا ہے. مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس میں صرف بنائی گئی تھی ترکیب. نہیں پیسے جسے ہم یہاں پڑھتے ہیں, اب میں بھول گیا تو یار آپ سب بھول گئے کی تھی نا. ان شاء اللہ آج کرائیں گے. بھائی امام چلا جائے تو موزے میں نماز تو پڑھا تھا, ان پانچوں وقت کی نماز کی تھوڑی چھٹی ہو جاتی ہے, تو میں بھول جاؤں تو سب بھول جاؤں. دم کر دے بابا. اب کل اس کو قضا کر لو. اور گیا انشاءاللہ جو درس مدنی حلقے وغیرہ جو لگتے ہیں, یہ جو بھی ہمارے یہاں حلقے لگتے ہیں سب ترکیب بنائیں اور کچھ تقسیم اس طرح کریں کہ ہمارے کل مغرب تک کے جو حلقے اور درس وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے اس میں خاموش شہزادہ ہم پڑھ لیں گے یا سن لیں گے انشاءاللہ. جو ملک بھر سے یہاں پر آئے ہیں اسلام بھائی, تو مختلف تربیتی حلقوں کا سلسلہ ہے, تو ہمیں اس میں خاموش شہزادہ کے رسالے کی ترکیب بنانی ہے. یہ مدنی انعامات کا جو مکتب ہے نا, آپ کو اختیارات یہ سب آپ کے ہیں. اب آپ کو میں بول رہا ہوں آپ نے چار دیواری میں وقع لیا سب گھر گیا سب کو محروم کر دیا, ایسا نہیں کرے. میں بھول گیا نہیں, اعلان کیا نہیں کیا, سستی ہو گئی, کچھ بھی ہوا, آپ لوگ کر لیا کرے یار ہر بار ترکیب ہے. انعامات والے بھی کر دیا کرے, سب کو فیس بانٹے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی. اگر کسی کی فجر کی آخری وقت آنکھ کھلی اور جلدی جلدی دو فرض ادا کر لیے تو کیا سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد دو سنتیں پڑھنا ضروری ہوں گی؟ فجر کے فرض پہلے پڑھ لیے. اگر کسی کی فجر کی آخری وقت آنکھ کھلی جی جی اور جلدی جلدی دو فرض ادا کر لیے تو کیا سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد دو سنتیں پڑھنا ضروری ہوں گی؟ یہ مستحب ہے کہ سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد جیسے اور نصف النہار شرعی تک سورج سر پہ آتا ہے نا, اس سے پہلے پہلے مستحب ہے. اب اس کے بعد یعنی زور میں تو اب مستحب بھی نہیں ہے. ہاں معاذ اللہ جس کی قضا ہو گئی, یعنی کہ فرض ہی قضا ہو گئے, اب دونوں ہیں, پھر سنتیں بھی قضا ہیں. دیکھ لیں شاید قضا بھی سنتوں کی بھی قضا مستحب. اب دیکھ لیں ذرا, یہ تو ہے مستحب جو میں نے پہلے بتایا وہ مستحب صحیح ہے کہ فرض اگر پڑھ لیے تو سنتیں اب زہوہ کبریٰ سے پہلے پہلے سورج سر پہ آنے سے پہلے پہلے پڑھنا مستحب ہے کہ پڑھ لیں, نہیں پڑھا تو گناہ نہیں ہے. اور فرض اور سنتیں دونوں ہی قضا ہو گئی تو اب اس کا مسئلہ نکال دیں. اچھا ساتھ ہی پاپا ایک مسئلہ یہ ارشاد فرمائے کہ ایک ایسے وقت آنکھ کھلتی ہے کہ بہت کم وقت رہ جاتا ہے فجر کو, تو چند منٹ رہ گئی ہیں, اب اس نے وضو بھی کرنا ہے اور اپنے وقت میں اس نے فجر ادا کر لینی ہے, تو اس کو کتنی ایک جرنلی بات آپ سے میں جرنل بات نہیں پھول لینا چاہ رہا ہوں کہ اس کو کتنی جلدی کرنی چاہیے اور کیا کیا ایسا کرنا چاہیے کہ وقت میں اس کی فجر کی نماز ادا ہو جائے. یہ پہلے اسی کا جی جی جزئیہ پڑھ کے سنا دوں. بہار شریعت جلد اول صفحہ 664 مسئلہ نمبر 6, فجر کی نماز قضا ہو گئی اور زوال سے پہلے پڑھ لی تو سنتیں بھی پڑھے ورنہ نہیں. علاوہ فجر کے اور سنتیں قضا ہو گئیں تو ان کی قضا نہیں. یہ پڑھے اس کا مطلب کہ سنت موقع ہے پڑھ مستحب. اصل میں وہ جو دو سنتیں صرف دو سنتیں رہ گئیں تو جو شیخین ہیں یعنی امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف ان کے نزدیک اس کو نہیں پڑھنا, لیکن امام محمد کا فرمان ہے کہ احب الیا, یہ میرے نزدیک بہتر ہے کہ اس کو پڑھا جائے, تو اس لیے اس کو پڑھنا بہتر ہے. اچھا بھی ہے کہ وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے اور اس کو وضو کرنا ہے, اور وضو اس طرح کرے کہ اس کو وقت کے اندر نماز یہ پڑھ لے. وضو بھی اور نماز کو بھی کتنا وہ میکسیمم مطلب وہ ریڈیوس کر سکتا ہے کہ وہ وقت پہلے ہونا. بعدوں کا جیسے کہ آنکھ کھلی دیکھا یار پانچ منٹ رہ گئی ہیں, یہ مثال دے رہا ہوں یار, کب اٹھوں گا, کیسے وضو کروں گا, کیسے دو فرض پڑھوں گا. تو اب مطلب ایک شخص اٹھا ہے اور اس کو دو منٹ رہ گئے, تین منٹ رہ گئے, پانچ منٹ رہ گئے فجر کا وقت ختم ہونے کو, تو وہ ایسا کیا کر لے کہ اپنے وقت کے اندر نماز اس کی ہو جائے, قضا نہ ہو. اب ویسے تو پیشاب وغیرہ کی شدت ہو تو نماز مکروہ تحریم ہے, ایسی صورت میں کہ اگر پیشاب کرے گا تو وقت چلا جائے گا, پھر تو پیشاب بھی نہ کرے. اور اگر وضو کرے گا تو وقت چلا جائے گا, تو تیمم کر لے. لیکن یہ کہ وضو کا وقت ہے اتنی گنجائش ہے, تو اب یہ کہ سنتیں بچانے کے لیے تیمم کی اجازت نہیں ملے گی نا, فرض بچانے کے لیے ملے گی. تو اب یہ کہ وضو کرے تو وضو میں جلدی جلدی وضو کرے, اب تسلیس کے بجائے ایک سے گزارا ہے نا, اگر تین بار نہیں کر سکتا تو ایک بار دھو لے, لیکن اب جلدی جس کو بولتے ہیں نا, تو یہ ادھر تو دس بار دھوئیں گے, ادھر سوکھا رہ جائے گا, یہ تو مطلب خالی مینٹینج کر رہا ہے. یہ سب وہ تو اپنی جگہ پر رہے گا کہ ہر جگہ سے دو دو قطرے کم از کم بہ جائے, یہ تو فرض ہے. تو وضو ایسا کرنا ہے کہ فرض ادا ہو جائے ایک بار, یہ ایک ایک, ایک بار, اگر تین تین میں بھی دیر لگ رہی ہے تو اس طرح جلدی وضو کر کے ناک میں نرم ہڈی تک پانی چڑھانا, یہ سنت موقع دا کلیاں کرنا. تو اگر ان کا بھی وقت نہیں ہے تو اب یہاں اس کو بھی پہلے ترک کر رہی ہے کہ ورنہ نماز قضا ہو رہی ہے نا, تو یہ جس طرح بھی وضو فرض ادا کر لے وضو کے, یہ وضو میں کوئی واجب تو ہے نہیں, تو فرض سارے ادا کر لے. اب یہ ایک آدھ منٹ میں بھی ہو سکتا ہے. اب نماز پڑھے, اب نماز میں ایسا کہ مثال کے طور پر سپوز کرو دو ہی منٹ رہ گئے, اب اگر اس کو رکوع سجود میں پوری تسبیحات پڑھتا ہے درست پڑھتا ہے تو شاید دو منٹ میں اس کے لیے خطرہ ہے کہ سلام پھیرتے ہی وہ سلام پھیرنے سے پہلے وقت نکل جائے. اگر اتنا خطرہ ہے تو اس میں یہ کہ آخر کار ایسے بھی نماز پڑھ سکتا ہے کہ شاید ایک یا ڈیڑھ منٹ میں وہ دو رکعت پڑھ لے. عوام تو ویسے ہی پڑھ لیتی, ہاں پورے پورے کرتے, پتا نہیں اس طرح جا رہے ہوتے کہ وہ تو جا اور آتا ہوں بھی اپنے بولنے میں دیر لگتی. ان کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے کہ وقت کم ہے کہ زیادہ ہے, انہوں نے تو ایک ڈیڑھ منٹ میں پڑھ لینی ہے, پھر پڑھ لیتے ہیں. جن کو پڑھنی ہے میں ان کے عرض کر رہا ہوں, جن کو نماز پڑھنی ہے طریقے سے پڑھنی ہے. تو اب یہ کہ وقت چلا جائے گا تو واجبات پر اختصار کریں, یعنی اس پر کہ واجبات فرض اور واجبات ادا ہو جائے نماز میں. اب اس سے بھی گزارا نہیں ہے کہ واجبات کو بھی اگر ادا کرنا جاتا ہے تو وقت ختم ہو جائے گا, اب صرف فرضوں پر اختصار کریں. اب واجب کی جیسا کہ سورہ فاتحہ اور ایک سورت ملانا, چھوٹی سورت تین آیتوں کی قدر یا ایک بڑی آیت جو تین آیتوں کی مقدار, نے کم از کم جس میں تیس حروفوں, اعلی حضرت کی تحقیق کی ہے تیس حروفوں کم از کم, علامہ شامی کی ستائیس, ہاں علامہ شامی کی تیس اور اعلی حضرت نے ستائیس پر بھی کچھ کلام کیا ہے صحیح. تو بہرحال یہ کہ تین آیتیں چھوٹی آیتیں جو ایک مطلب الرحمن علم القرآن, علمہ البیان تک آئیے, الرحمن علم القرآن و علمہ البیان, الرحمن علم القرآن علمہ الواحد, الرحمن علم القرآن و علمہ البیان, خلق الانسان خلق الانسان الرحمن علم القران خلق واونی برابر الرحمن علم القران خلق الانسان یہ تین آیتیں بہت چھوٹی آیتیں ہیں تو اس طرح تین آیتیں پڑھ لیں سورہ فاتحہ پوری ایک ایک حرف اس کا واجب تو یوں واجبات پر اختصار کریں سبحان ربی العظیم ایک ایک بار سبحان ربی الاعلی ایک ایک بار لیکن پیٹ سیدھی کریں رکیت بھلے تین تین بار پڑھتے ہیں لیکن یہ ایک تعداد ہے بین الاقوامی ہو تم خاص کر کے سنو آج کل اوپر یہ ہوتے ہیں میرے ان میں بعض وقت قصدن نہیں دیکھتا میں مگر نظر پڑ جاتی ہے یہ تو جا میں آتا ہوں فاسٹ کی گاڑی گیئر میں ہوتی ہے سب کی نہیں لیکن گیئر میں ہوتی ہے دو سجدوں کے درمیان وہ ایک سبحان اللہ کہہ لیں اتنا پیریڈ ان کو بالکل اسٹیٹ بیٹھنا ہے یہ نہیں بیٹھتا سجدے سے آئے یوں آئے سیدھے ہو جاتے ہیں بس بس سیدھے بھی نہیں ہوتا کوئی تو یوں سیدھے ہو بھی گئے تو پھر اسپیڈ سے چلے گئے یہ تو واجب چھوٹا ساری نماز اس طرح تو واپس پڑھنی پڑیں گی جس نے پڑھی تو اب واجبات اچھا واجبات بھی اگر اب نہیں کر سکتا تو اب فرضوں پر تو فرض ایک آیت ہے مثال کے طور پر نماز شروع کی تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے یہ تو کہنی ہے دو فرض پڑھ رہا ہے اللہ اکبر قل ہو اللہ احد اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی اس طرح مطلب یہ اگر پڑھے گا فرض ادا کر لے تو بھی یہ التحیات پوری پڑھنی ہے دیکھا التحیات کی مقدار بیٹھنا فرض ہے تو یہ پوری پڑھ لے پوری کہاں پوری ہو جائے گا التحیات پوری کہاں ہوتی ہے یہ ہاں رسول اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ یہ التحیات پوری ہوگی اب درود ابراہیم پڑھنا یہ سنت ہے یہ نہ پڑھے سلام پھیر دے لیکن اس میں جو یہ فرائض ترک کریں گے نا جو اسپیڈ سے ویسے ہی فرائض تو ترک کرتے ہیں قراءت بھی نہیں آتی حروف چبا جاتے ہیں نہیں یہاں بھی ان کو بولو نا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ میں روز آتا ہوں مدنی مذاکرے الحمدللہ یہ کیا ہوتا الحمدللہ الحمدللہ یہ تو میں نے نوٹ کیا کہ شاید فی ہزار ایک کو بھی نہ آتا ہو تو یہ مبالغہ نہیں ہے جن لاکھوں کو نہیں آتا الحمدللہ کہنا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی نہیں کہتا کہنے والے شاید قبروں میں چلے گئے یہ مبالغہ کر رہا ہوں میں کہ شاذ و نادر کوئی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ کہتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کوئی پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی کہتا ہوں چبائی جاتے ہیں حروف بالکل بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں پڑھتے ہیں بسم اللہ اے پڑھ لیا تو اس طرح کیسے میرا مدنی منو گزارا ہوگا آتا ہے پڑھنا آتا ہے لیکن نہیں پڑھتے قاری صاحب بھی مائک پر آ کر کان پر ہاتھ رکھ کر لگے میں اکیلے پڑھے تو ان کے اندر کوئی لگا دے نا کوئی سی چپ وغیرہ آتی ہے تو پتا چل جائے کیا پڑھتے میں ایک جنرل بات کرتا ہوں بہت بری حالت ہے بہت بری حالت ہے پھر روحانیت کہاں سے آئے گی جسمانیت ہاں جسمانیت تو ہے ایسی ہے کہ دروازے میں پھنس جائے بندہ روحانیت نہیں ہے تو صحیح پڑھی نہیں رہے جو فقہی طور پر بھی نماز قابل قبول نہیں ہوتی جو اس طرح حروف چبا کر جو نکل جاتے آگے بول چال میں جب یہ دوسرے کے سامنے آدمی بولتا ہے تو تھوڑا سنبھل کے بولتا ہے اس میں بھی ہے نہ الحمدللہ صحیح بولتے نہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحیح پڑھتے ہیں انشاء اللہ صحیح کوئی نہیں بولتا الا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اس میں بھی بس جس طرح ہی بولتے ہیں مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ کیا مسئلہ ماشاء اللہ انشاء اللہ خیر وہ مد کرنا ضروری نہیں ہے، یہ میں آپ کو مطلب سمجھا رہا ہوں، تو اگر مد نہیں بھی کیا انشاءاللہ تب بھی صحیح ہے، انشاءاللہ تو بولو انشاءاللہ انشاءاللہ، اللہ کو ظاہر کر کے تو بڑا الف بیچ کا جو ہے ظاہر ہی نہیں کر دے، انشاءاللہ انشاءاللہ لا لا مانے نہیں انشاءاللہ، اللہ کی ہاں ظاہر نہیں ہوتی، اللہ کی ہاں بھی نہیں کہتی، اللہ جو کرم ہے اللہ جو اللہ کا کرم، اللہ کرم اللہ اللہ واٹ از اللہ، اللہ اللہ اللہ ہاں سینے سے نکلے گی نا ہاں، اللہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے، تو یعنی یہ عام بول چال میں یقین مانے اتنے تلفظ غلط ہیں اسلامی، السلام علیکم تک کوئی سامنے تو آئے جس کو السلام علیکم کہنا آتا ہو تو ایک سے ایک سنا دیا میرے کو آتا ہے، یہ تو میں چپکے سے جب آپ کو کوئی لگا دوں نا سر ڈیٹا جس میں یہ آپ جو سلام کیا اور جواب دیا تو پتا چلے گا آپ کو آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، نہ سلام کرنا آتا ہے نہ جواب دینا آتا ہے، بالکل یعنی کہ بس ہاں گانا بولنا آتا ہے، فلمی ڈائلاگ بولنا آتا ہے، افسوس ہمارے جو یعنی یہ اسلامی مطلب اتنے پیارے پیارے جملے الفاظ نہیں آتے ہیں، غالب اکثریت کو یعنی جلدی کی وجہ سے یوں کہیں گے آتا ہے لیکن جلدی کی وجہ سے وہ صحیح نہیں پڑھتے، تو اس کے لیے کوشش کیجیے، بار بار کوشش کیجیے، جو جو میں نے الفاظ بولے وہ پہلے تو لکھ لیجئے، کسی کو چیک کروا لیجئے کہ لکھنا بھی آتا ہے کہ نہیں آتا، پھر اس کو رٹا لگائیے اس کا، انشاءاللہ عز و جل ترکیب بن جائے گی، اور عام بول چال میں اس کی عادت رکھیے، انشاءاللہ تھوڑا اطمینان سے بولیے، ماشاء اللہ الحمد للہ سبحان اللہ، یہ بھی نہیں آتا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واٹ از سبحان اللہ، یہ کیا سبحان اللہ، جنت میں ایک درخت لگتا ہے اگر ذکر اللہ کے طور پر سبحان اللہ کہا، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ چاروں کلمات جو ہیں سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ چار بولیں گے تو چار جنت میں درخت لگیں گے، اور ان میں سے تین بولیں گے تو تین، ایک بولیں گے تو ایک درخت لگے گا، اتنا پیارا ہے، بولے صحیح تو نا، لیکن یہ کہ بیان میں جوش آ گیا سبحان اللہ، اس کا میں نہیں بولتا کہ اس میں درخت لگے گا، یہ مجھے نہیں پتا، کیونکہ یہاں ذکر اللہ کی نیت نہیں ہے، یہاں تو وہ ایک تحسین کی صدا آپ نے بلند کی، سبحان اللہ کے یہاں یعنی کہ اس مراد میں ہوتا ہے کہ واہ واہ کیا بات ہے، یہ یعنی کہ داد دی مرحبا واہ، تو یہاں سبحان اللہ ان مانوں کر ہوتا ہے، جب کوئی نعت پڑھتا ہے شعر پڑھتا ہے مزہ آتا ہے تو سبحان اللہ بولتے ہیں، کوئی بیان کرتا ہے تو سبحان اللہ بولتے ہیں، تو یہاں وہ ثواب کی روایت ذکر نہ کی جائے جب تک علماء اجازت نہ دیں، کیونکہ بازار یہی ہے کہ یہ ذکر نہیں ہے، مقصود یہاں ذکر نہیں ہے، تو ثواب کی نیت سے بولیں گے اور یہ سب ہوتا ہے نا، تو ذکر کی نیت سے تو نہیں ہے، اگر ذکر کی نیت سے بولیں تو یہاں ذکر کا محل نہیں ہے کہ جب کسی کی بات پسند آ گئی تو سبحان اللہ بولا اللہ اکبر بولا، بولنا جائز ہے حدیثوں سے ثابت ہے، اس نے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ سبحان اللہ اور اللہ اکبر یہ بطور تحسین نہ بولا جائے، نہیں حدیثوں میں بالکل ثابت ہے، حدیثوں سے تعجب کے وقت اللہ اکبر بولنا، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کی پوری تربیت کا درجہ لگانا چاہیے، سارے الفاظ لکھ کر اور اس پر ان کو رٹوا کر لکھوا کر ان کو تحفے تقسیم کرنے چاہیے، تو اس طرح شوق ملے گا نا تو ان کو یہ شاید یاد ہوگا، ورنہ ابھی یہ سن کے سر ہلا دیں گے پھر پتہ بھی نہیں ہوتا، اس کو تو یہ تو سارے اساتذہ بھی جتنے بھی ہیں نا چاہے وہ مدارس المدینہ کے ہوں، جامعات المدینہ کے ہوں، یا کسی اور مدرسے سے وابستہ ہوں، ان سب کو چاہیے کہ یہ چیزیں سکھائیں. کئی اساتذہ بھی اس میں ڈنڈی مارتے ہوں گے، ہوش نہیں ہوتا، بول دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا کیا بول گئے. ان سب کو بھی توجہ دینی چاہیے، ان کو بولنا آتا ہوتا ہے، توجہ نہیں ہوتی، ان کو سب کو توجہ دینی چاہیے اور یہ سکھانا چاہیے. بابا یہ جو عاشقان رسول لیاقت آباد میں ہمارے باپو کے ساتھ جمع ہیں، اب ان کو بھی کوئی مشق کرنے کے دردے کی کوئی ترکیب بنانی ہوگی. بالکل ان کو بھی بنانی چاہیے. کوئی یہ ہماری جو یہاں تربیت آج کل تو یہ موقع ہے، ان میں کوئی ایسا ہلکا بنا لو نا یار میرے کو، ابھی ابھی کون سکھائے گا، سکھانے والے کو کون سکھائے گا، سکھانے والے کو بھی سکھانا پڑے گا. بابا آپ جو ہے وہ اگر کلمات ادا فرمائیں، ہم بھی دہرائیں، وہاں لیاقت آباد والے بھی دہرائیں، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے عاشقان رسول بھی، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے. بابا آواز پہنچ رہی ہے اور پہلے کے بھی مدنی پھول غالباً انہوں نے سنے ہوں گے. جی بابا آپ نے سنے ہیں یہ جو سبحان اللہ اور الحمدللہ جیسے کلمات کے حوالے سے یہ سر ہلا رہے ہیں، انہوں نے سنے یہاں پر یہ مدنی پھول. الحمدللہ بابا مدنی پھول آپ کے جاری و ساری ہم سن رہے ہیں اور تمام اس ٹائم یہاں موجود ہیں ہمارے ساتھ. اگر مائک والے اسلامی بھائی بھی اگر آواز کو نارمل رکھیں گے نا، سپیڈ نہیں کریں گے نا، تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. باپو وہاں کا جو ہارن اور وہاں جو اسلامی بھائی موجود ہیں وہاں کے ہارن اسپیکر کو آپ کنٹرول کریں، اور مدنی چینل کی آپ نے آؤٹ دی ہوئی ہے اس سے لازمی بات ہے ڈیلے بھی ہوگا، آپ یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں، وہاں کی ترکیب بنائیے. اسپیکر لگا ہوا ہے، صرف ایک اسپیکر کے ذریعے جو ہے نا بابا کے مدنی پھول سن رہے ہیں نا، اگر وہ کیونکہ وہ یہ ریڈیو کے ذریعے کچھ ترکیب ہو رہی ہے نا، اگر یہ بند ہو گیا تو اسی کے ذریعے ہم سن رہے ہیں نا مدنی پھول جو بھی ہے. اب صحیح ہے، ٹھیک ہے، اب اس کی آواز تھوڑی سلو کر دی اب ہم نے نا، ٹھیک ہے. بابا آپ تو ہم لیاقت آباد میں موجود ہیں، لیاقت آباد نمبر 4 میں موجود ہیں اور کافی عاشقان رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں. خوب اچھا چراغا کیا ہوا ہے، گلی سجائی ہے، پھر ہم گئے آگے علی گلی میں، پھر پیچھے علی گلی میں، پھر ڈیسائیڈ ہوا کہ جہاں اچھا چراغا ہوا ہے وہ گلی دکھائی جائے، تو اس گلی کا جو ہے انتخاب ہوا. یہ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین اور بابا جانی کو بھی دکھائیے کہ کتنا اچھا ہے کہ انہوں نے فانوس سجایا ہوا ہے اور خوب یہاں کے عاشقان رسول خوش ہیں اور تمام کے تمام یہاں پہ اسلام بھائی جو ہے آپ کی خدمت میں مکے مدینے کی گلیوں کو جھومتا ہوا خوشبودار میٹھا میٹھا سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور پاپا جانی جب ان کو پتا چلا کہ آپ سے جو اس طرح کچھ مدنی پھول ہمیں لینے کا موقع ملے گا تو کچھ اسلامی بھائیوں نے نیت بھی کی ہے. یہ اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ابھی بھی آئے تو ان سے بات کیا نیت کریں گے، تو انہوں نے کچھ نیت کا اظہار کیا ہے. میں انشاءاللہ شاء اللہ جلد دن کا قافلہ ربیع الاول میں کروں گا، سفر کروں گا ماشاءاللہ. اور آپ کی جوش و خروش ہے، اب یہ کہ یہاں کے اسلامی بھائیوں کے لیے دعا بھی فرمائیں. اچھا بابا جانی ایک بات ہم عرض کرنا چاہتے ہیں، جیسے لیاقت آباد میں موجود ہیں اور عاشقان رسول بھی ہیں، لیاقت آباد سے آپ کی کوئی وابستہ کی ہے، کوئی یاد وابستہ ہے کہ آپ کہاں آئے ہیں، کہاں آپ نے مدنی پھول دیے ہیں، کچھ بتائیں، لیاقت آباد والوں کا دل خوش ہو جائے گا اور یہ بات سن کر جو کافی سمے مسکرا بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ باپا کہاں آئے ہیں لیاقت آباد میں. یہی بتا دیں گے کہ ہمارے آیا تھا، یہی بھلے بتا دیں کہ میں کس کے پاس آیا تھا بھائی، ایک مسجد میں تھوڑی گیا ہوں میں. آنا پڑے گی نا وہاں سے نا، وہاں سے آواز تھوڑی بڑھا. کہاں آئے تھے پاپا؟ اجمیری مسجد کی گلی کے اندر ایک دفعہ آپ آئے تھے نا 22 سال پہلے. ماشاء اللہ. انڈیا سے مویس رضا قادری صاحب آئے تھے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اور یہاں پر 22 سال پہلے کی یادیں وابستہ ہیں. اور کہاں آئے تھے بابا، کہاں تشریف لائے تھے؟ فرقانیہ مسجد میں برکتیں لٹائی تھی. اور کہاں پر؟ جی فرقانی مسجد کا وضو خانہ باپا نے بڑا پسند کیا تھا. اچھا فرقانی مسجد کا وضو خانہ پسند فرمایا تھا. کافی اس میں ماشاء اللہ خوش ہیں. چلے ہم آقا کی آمد کی دھومے مچاتے ہیں. آپ نے تو بتایا کہ کافی جگہ آپ کی آمد ہوئی ہے اور مدنی پھول آپ نے جو ہے ادا فرمائے. اب آپ کیا فرما رہے ہیں بابا؟ اب یہ نیو جنریشن جو ہے ان کو تو بیچاروں نے مجھے دیکھا نہیں تھا جن دنوں میں آتا تھا. اب یہ جو بڑے اسلامی بھائی ہیں ان کو کچھ اسلامی بھائیوں کو یاد ہے کہ میں حاضر ہوا تھا. اب انہوں نے کیا کیا لیا مجھ سے. اب 22 سال والا کا تو سر پہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ 22 سال پہلے کا ارشاد فرما رہے تھے. یہ نہیں ان کا سر سبز ہو جائے. سر سبز نہ ہو جائے. شاداب و سر سبز. بابا جو ہے آپ میرے گھر آئے تھے 22 سال پہلے انڈیا سے جو آئے تھے نا موحید رضا قادری صاحب اعلیٰ حضرت کے. نہیں تو سرکار جب میں آپ کے مطلب دولت خانے پر بھی حاضر ہوا تھا اب تو آپ کو تو اب تو پورا یاد آنا چاہیے آپ کو. دعوت اسلامی آپ اور دعوت اسلامی ہو اور مدنی کاموں کی دھومے ہوں عملی طور پر. جن جن کی نیت بن رہی ہے دھومے مچانے کی انشاءاللہ مچائیں گے یہاں پہ دھومے. لیاقت آباد تو عاشقان رسول کا یعنی علاقہ ہے. مجھے پتا اچھی طرح مطلب کہ جب دعوت اسلامی نے سجاوٹیں شروع بھی نہیں کی دعوت اسلامی بننی بھی نہیں تھی. مجھے جو یاد پڑتا اس سے پہلے سے لیاقت آباد لالو کے 10 نمبر سجتا تھا سجاتے تھے اور بڑے بڑے جھنڈے لگاتے تھے. اب اضافہ کافی ہو گیا ہوگا لیکن اس وقت بھی سجاوٹ ہوتی تھی. یہ لالو کھیت پھر یہ گولی مار اس طرح کے علاقے یہ دعوت اسلامی کے پہلے سے سجتے ہیں اور وہاں جلوس بھی پہلے سے نکلتے ہیں الحمدللہ. تو یہ وہ علاقہ ہے لیاقت آباد. میں اتنی بار گیا ہوں لیاقت آباد کہ مجھے یاد ہی نہیں کتنی بار. الحمدللہ بہت سارے بیانات ہوئے وہاں. اب بھی یہ فیضان مدینہ سے بھی زیادہ دور نہیں ہے. تو اتنے جمع ہوئے کل مدنی مذاکرے کی نیت نہ کر لیں کل کی رات ہمارے ساتھ گزاریں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں. پاپا یہ تو لیاقت آباد والے ہیں یہ تو روز بھی آ سکتے ہیں. یہ تو پیدل آ سکتے ہیں اتنا زیادہ دور نہیں ہے زیادہ دور نہیں. یہ تو مدنی کلومیٹر ہوگا بابا. مدنی مذاکرے میں بھی ان کو آنا چاہیے اور لیاقت آباد کے ذمہ داران نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ان کا جو جلوس میلاد ہے نا یہ بھی پھر یہ اسی طرف آ جائے گا اور انہوں نے امید ہے کہ عصر کی نماز یہی با جماعت ادا کرنی ہے انشاءاللہ. شرکاء جلوس میلاد جلوس میلاد آپ کو جو NOC ملی ہے نا اس کے مطابق ہی نکالنا ہے تھانے کی. اس کے بعد شرکاء کا یہاں فیضان مدینہ میں آنا کوئی حرج نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں روکے گا آپ کو انشاءاللہ. تشریف لے آئیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلوا علی الحبیب. پاپا ایک افسوسناک خبر مجھے ملی ہے اور وہ خبر کچھ یوں ہے کہ جس طرح یہ پچھلے دنوں ٹمبر مارکیٹ میں جس طرح آگ لگی اور جو واقعہ ہوا تو ابھی بھی اطلاع ملی ابھی مرکز رولیا میں بھی بات ہوئی کہ انارکلی بازار میں کوئی ایک پلازا ہے کوئی عمارت ہے اس میں آگ لگنے سے اب تک کی کم و بیش جو مجھے اطلاع ملی ہے 13 ہلاکتیں ہو چکی. ٹمبر مارکیٹ سے تو بڑی ہوئی نا یہ ہلاکتیں وہاں جی. الحمدللہ ہلاکت نہیں ہوئی. تو میری وہاں منصور بھائی جو ہمارے رکنیشور ان سے بات ہوئی تو وہ دعا کا کہہ رہے تھے کہ اگر ان کے لیے کوئی دعا ہو جائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ یہ جو مرکز الاولیاء انارکلی میں اس عمارت میں آگ لگی اور 13 افراد دنیا سے چل بسے, یا اللہ ان بیچاروں پر رحم فرما. جو جو اس میں مسلمان رخصت ہوئے سب کی مغفرت کر دے, اور آگ میں جو جل کر فوت ہوتا ہے وہ شہید ہوتا ہے, یا اللہ ان میں جتنے شہید ہوئے ان کی بے حساب مغفرت فرما, ان پر رحمت نازل فرما, ان کے لواحقین و پسماندگان کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما. رب کریم اس میں جو زخمی ہوئے آگ میں جل گئے بےچارے, یا اللہ ان کو روبہ صحت کر دے. الہ العالمین جو مالی نقصان ہوا اس کا بھی نعم البدل عطا فرما دے. یا اللہ اس آگ کو جہنم کی اور قبر کی آگ سے بچنے کا ذریعہ بنا دے, کفارہ بنا دے بیچاروں کے لیے کہ یہ اب قبر اور جہنم کے عذاب میں گرفتار نہ ہو. اپنی رحمت سے گناہ معاف کر دے, ہم سبھی کو معاف فرما دے. اور جو بیچارے یہ دکھیارے جو زندہ ادھر ان کے نقصانات تو ٹھیک ٹھاک ہوئے ہوں گے, یا اللہ ان بیچاروں کا نقصان جو وہ پورا ہو جائے اور ان کو صبر عطا فرما, گلے شکوے اعتراضات وغیرہ سے بچا, اور صبر اور شکر کی سعادت سے نواز دے. یا اللہ ان پر رحم فرما, ہم پر بھی رحم فرما, ہم سب کو قبر و جہنم کی آگ سے محفوظ فرما. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں انارکلی کے ان متاثرین کو صبر کی تلقین کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ ہمت رکھیے, صبر کیجئے اور اللہ کی مرضی پر راضی رہیے. انارکلی مرکز الاولیاء کی آتش زدگی سے جو بھی متاثر ہوئے سب کے سب ہمت رکھیں, حوصلہ رکھیں, اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں کہ یہاں آگ لگ گئی, قبر میں آگ لگ گئی تو کیا ہوگا, کون دلاسا دے گا, جہنم میں اگر آگ میں ڈال دیا گیا کیا بنے گا. تو سب گناہوں سے بھی توبہ کیجئے, نمازوں کی پابندی کیجئے اور دیگر نیکیوں کا رخ کیجئے. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع کی حاضری اپنے لیے یقینی بنائیے, مدنی کاموں میں حصہ لیجئے, مدنی قافلوں کے مسافر بنیے. اللہ رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یادوں میں اپنی زندگی گزاری ہے. دیکھیں نا یہ جو چلے گئے یہ اکیلے نہیں گئے, آپ کو بولتے گئے, جی ہاں ایک پیغام دیتے گئے خاموشی سے, جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ, تمہارا رہنما میں ہوں, میں آگے گیا تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں, تم نے بھی میرے پیچھے آنا آنا آنا ہے. یاد رکھیے موت ٹھہری آنے والی آئے گی, جان ٹھہری جانے والی جائے گی, روح رگ رگ سے نکالی جائے گی, تجھ پر ایک دن خاک ڈالی جائے گی, قبر میں میت اترنی ہے ضرور, جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. اللہ کرے کہ ہم کو اس کی تیاری کی توفیق ملے, کہ یہ تو جل کر جو مسلمان اس میں جل گئے وہ تو شہادت کا رتبہ لے گئے, شہید ہو گئے, ہماری پتہ نہیں موت کس حال میں آئے. اللہ سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں, مرنا بہرحال ہے, ہر ایک کو جانا ہے, جو بچ گئے وہ بھی بچ کر نہیں رہیں گے, جائیں گے, جو اس وقت یہ بول رہا ہے اس نے بھی دنیا سے جانا ہی جانا ہے, کوئی بچے گا نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت, کل نفس ذائقۃ الموت, موت کا مزہ ہر جاندار نے چکھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال چلائیں پاپا جانی, ایک ٹائم بھائی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ کچھ سوال کرنا. سوال چلائیں پانی پر قادر ہے. یہ موتی ایک سوال پرچی میں آیا یا توجہ دلائی کہ جو وقت کی تنگی کے سبب فجر کا وقت جا رہا تھا اور تیمم کر کے نماز پڑھی اس نے, تو یہ نماز بعد میں اس کو پڑھنی ہے دہرانی ہے؟ یہ تو وقت کی تنگی کی وجہ سے اس کو اجازت ملی, ورنہ پانی پر تو وہ قادر تھا, قدرت تو تھی اس کو. تو نماز جو ہے یہ اس کو دوبارہ فجر جو ہے وہ قضا کرنی ہوگی. لیکن اس کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے تاخیر اگر نہیں ہوئی تو گناہ نہیں ہوگا اس کو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ مدنی چینل والے اس کو اس جگہ ایڈٹ کر لیا ناظم جی. اب یہ کچھ چراغاں والے فرما رہے تھے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شراب کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے ماشاءاللہ. مکتبۃ المدینہ نے شراب کے خلاف پرچہ جاری کر دیا ہے, پرچہ کٹوا دیا ہے, یوں سمجھ لو ایف آئی آر کٹواتے ہیں تھانے. یہ مطلب انہیں کہ پرچہ جاری کر دیا ہے مکتبۃ المدینہ نے. بابا اس میں انگلش کے علاوہ دنیا کی اور کئی زبانوں میں بھی اس کے تراجم ہو چکے ہیں, امید ہے کہ نیٹ پر یہ موجود بھی ہوں گے. یہ لال شاید اٹھ نہیں رہا برابر اسکرین پہ. ایک روپیہ ہدیہ پر باپا یہ دس ہزار. یہ اردو اور انگریزی یہ دونوں ہیں, اس طرف انگلش بھی ہے پیچھے, اس کے انگلش ہے. تو یہ اپنے 100 روپے کا سینکڑا, 10 روپے کے 10. تو یہ اس کی گڈیاں بنائی ہوں گی انہوں نے, ایک ایک جا کے لیں گے تو اس کو دیں گے نا. یہ ایک روپے ایک بھی ہے, لیکن یہ آپ کا جو مشورہ ہے یہ پہلے مکتبے والے جی جی ایک روپے کا بھی انشاءاللہ دیں گے. تو کم از کم 10 لے لیں 10 روپے کے. اور اس کو یہاں بھی لوگ شراب پیتے ہیں, پاکستانی بھی ہیں شرابی, باب المدینہ میں پی جاتی بلکہ ابھی تو ہاتھوں ہاتھ اگر ایک آدھ دن میں بٹ جائے نا. ہاں ہو سکتا ہے کہ 31 دسمبر کو کئی شراب پینے سے بچ جائیں. اس میں تو بانٹنے والا چاہیے اس کو, یہ مسجد میں نمازیوں کو بانٹنا اچھی بات ہے, لیکن یہ تو یہ لڑکے منڈیاں لگاتے ہیں نا محلے علاقوں میں, محلوں میں علاقوں میں لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں وہ ہو کر رہے, تو ان کو جا جا کر دیا ہے نا, بھلے جشن ولادت بنا رہے ہیں ان کو بھی دیا ہے. جو یہ عام جو بے نمازی قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ ان میں شرابیں بہت ہوتی ہیں, یہ جشن ولادت بھی مناتے نظر آئیں گے آپ کو. سب کو تھوڑی سمجھ آتی ہے نہ, ہمیں کسی کو شرابی کہنا ہے, بانٹنا ہے خالی. ان میں فائدہ زیادہ ہوگا. مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں بابا, اگر بازار میں بھی دن کے وقت میں اگر یہ تقسیم ہو جائے دکان دکان پرچے پہنچ جائے تو کیا آ رہا جائے. بالکل دکانوں میں پہنچائیں, گھروں میں پہنچائیں, خصوصاً پوش ایریاز میں جو مکان آتے ہیں ان میں پہنچائیں. یہ بنگلے اور کوٹھیاں ہوتی ہیں نا, ان میں بھی شرابیں پی جاتی ہیں, غریب میں بھی پی جاتی ہے. میرے اس ہلکی شراب پیتے ہیں مر جاتے ہیں بےچارے جو کچی شرابیں پی گئے. کچی اور زہریلی شراب پی کر تو سالانہ واقعات ہیں. تو یہ شراب حرام اور جہنم لے جانے والا کام ہے. تو اس میں بہت ہی مطلب زبردست مدنی پھول ہیں شراب کے, اور آخر میں وعیدیں بھی ہیں شرابی کی خرابی کی. تو اس کو ضرور حاصل کرے. کون کون تقسیم کرے گا؟ حسن توفیق 10, 100, 1000, 1,000,000 جتنا آپ کے جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا. بہت مطلب یہ اس وقت موقع ہے, کل نہیں آج بٹ جائے تو اچھا, یوں نہیں یوں سمجھو. آج بھی گلی میں یہ بیٹھے ہو کے اس طرح کے لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں وہ شور کر رہے ہوتے ہیں, کھکی کر رہے ہوتے ہیں, ان میں آپ پہنچا دیں. بولنا کچھ بھی نہیں ہے, آپ ادھر آپ بولنے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ سننا پڑے آپ کو, چپ چاپ دعا سلام کر کے بانٹ دیں. نہ کسی کے بارے میں بدگمانی کرنی ہے کہ یہ شرابی ہے, جب تک یقینی معلومات نہ ہو. تو انشاءاللہ اس کا فائدہ بہت ہوگا, اور خالی 31 دسمبر کو فائدہ نہیں ہوگا, اللہ کرے گا اس کی زندگی سمر جائے گی, توبہ کر لے گا. تو ایک اسلام میں نے 12,000 یہ تقسیم کرنے کی نیت کی بات. اللہ اللہ, یہ تو یعنی ایسی بھی صورت ہو سکتی ہے کہ ہمارے مختلف علاقوں میں ذمہ داروں کو اگر اس طرح کے فوراً فوراً دے دیے جانے, یہ جو عطیات دے رہے یا اپنے اپنے علاقوں میں بانٹ دیں. جی بابا, یہ بےچارا 12,000 کا بانٹنے جائے گا, اگر یہ چاہے تو بٹوا دے بابا. یہ مختلف علاقوں میں, جی بابا, اگر یہ ابھی آرڈر دے دیں گے تو ہو سکتا ہے کل دوپہر تک ہم یہ پرنٹ کر کے لا بھی سکیں گے. یہ تو آپ لاکھوں چھپوا کے رکھیں, لیں گے یار, یہ انشاءاللہ لیں گے. میں امید کرتا ہوں یہ یو کے والے اور یہ اپنے ملکوں میں تو سارا سال چلنے والا ہے, 31 دسمبر کا ہی نہیں ہے یہ. اصل یورپین ممالک میں شراب کچھ زیادہ ہی پی جاتی ہے, تو ہمارے نگران شورا کو یہ بہت وہاں اتفاق ہوا ایسا, اور ایک بس وہ جذبہ پیدا ہوا کہ ہم یہاں شراب پینے والے مسلمانوں کو بچائیں, اتنی شراب پی جاتی ہو. ان اپنے یوں نہیں مبالغہ کریں تو گویا پانی کی جگہ شراب پی جاتی ہے, ایسے لوگ بھی ملیں گے, پیسہ بھی ہے. یہ وہاں کے لیے انگلش, اور یہ اس میں انگلش بھی ہے, اردو انگلش دونوں ہیں, ایک روپے میں دو زبانیں. پھر وہاں مختلف زبانوں میں انشاءاللہ اس کے ترجمے. تو یہ مختلف علاقوں میں کل بابر مدینہ ہی کیوں, پورے پاکستان میں, پاکستان میں, ہندوستان میں بھی بانٹے, بلکہ یورپ میں بانٹے. بابا یورپ میں یہ بٹ چکے, یورپ میں تو یہ ہزاروں کی تعداد میں بٹ بھی چکے ہوں گے, بٹے بھی ہیں, یہ مجھے میرے بھی علم میں ہے. لیکن یہ کہ دنیا بھر میں یہ اس کو عام کیا جائے, اور ویب سائٹ کے اوپر اس کے تراجم شدہ پمفلیٹ موجود ہیں, ذمہ داران اور نگران وہیں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا پرنٹ نکالیں, اور وہیں پرنٹ کر کے ان کی اپنی زبان میں تقسیم کریں. ہم گریس میں تھے, یونان میں, وہاں پر گریک زبان میں ہمارے ہاتھ میں یہ تھا, اور وہاں ایک گریک لینگویج کہلاتی گریس میں, تو وہ گریک ہمارے اسلام بھائی وہاں ملے ہوئے تھے, باقاعدہ انہوں نے پڑھ کر بھی ہمیں سنایا تھا. تو یہ مختلف زبانوں میں ہیں, تو ہر قوم میں یہ برائی پھیلتی چلی جا رہی ہے شراب کے حوالے سے. تو اسلامی بھائی اس میں اپنا کوئی حصہ ملائیں اور اس پہ تھوڑے فعال ہو جائیں. تو دکان دکان, بلکہ ہم نے تو یہ کوشش کی تھی یورپ وغیرہ میں کہ یہ جیسے یہ آپ کارڈ دیکھ رہے ہیں نا, شراب کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ شراب پیئیں گے نہ بیچیں گے, اس کے تو باقاعدہ وہ پلے کارڈ بنا کر دکانوں پر بھی ہم نے لگانے کی تحریک چلائی تھی کہ یہ دکانوں پر بھی لگیں گے, اور تو یہ اس سے یہ تحریک چلے گی اور پڑھنے والے کو بھی اس کا اندازہ ہوگا, اور شراب کی مزید نفرت دل میں پیدا ہوگی. تو سارے اسلام بھائی مل کر اس میں کوشش کریں, اپنا حصہ ملائیں, اور اس برائی کو بھی ہم ختم کرنے کی کوشش کریں. شراب پیئیں گے نہ پلائیں گے, خریدیں گے نہ بیچیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. باپو ہیں یا رخصت ہو گئے؟ جی باپو, آپ کچھ فرمانا چاہ رہے تھے. یہ باپو بھی او بی وین لے کر جاتے ہیں, ان کو بھی 2,000-4,000 دے دو یار, آج کل یہ بانٹتے رہیں گے, کوئی اگر ان کو بھی دے دے نا. جی باپا, ہم کو دے دیں گے تو ہم انشاءاللہ پہنچا دیں گے ان تک. او بی وین جاتی ہے, بانٹتے رہیں گے. یہ جو ابھی نگران شورا نے جو ترغیب ارشاد فرمائی کہ تاجران مجلس کے ذریعے دکانوں میں بھی, اور یہ بہت اچھا موقع ہے, کل کا دن جو ہے وہ اگر اس کی بھرپور اگر تحریک چلے تو ہم, چونکہ 31 دسمبر پرسوں ہیں, اور یہ جس طرح آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو سجاوٹ کرنے والے اور اس طرح سے جو گلیوں میں بھی جو نظر آتے ہیں ملتے ہیں, تو ہمارے مبلغین ہمارے ذمہ داران کل اس کی ایک زبردست تحریک اگر چلائیں تو ہم بہت اچھی تعداد میں اس کو جو ہے وہ دکانوں پر پہنچا سکتے ہیں. 31 دسمبر دیکھنے آتے ہیں نا. جی بابا, ان میں بھی ہر طرح کے لوگوں تو سب کو نیک نمازی ہوتے نہیں, ان تک بھی پہنچ جائے گا. 31 دسمبر کو بابا اگر ہم ٹارگیٹ بناتے ہیں تو یہ ہوگا کہ 2 دنوں کے اندر اندر اگر ہم سب نے مل کر کوشش کی تو ہو سکتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں یہ پرچے کئیوں کے ہاتھوں میں پہنچ جائیں گے. ایک ٹارگیٹ ایک ہدف ہو جائے گا کہ یار ہم نے اس سے پہلے پہلے یہ اتنے تقسیم کر دینے. اللہ کرے بس یہ ہو جائے. میں نے قصدن یہ لیٹ اعلان کیا کہ ابھی کیا یورپین ممالک میں شاید ہمارے ساتھ شریک ہوں گے. 12 مختلف زبانوں میں یہ ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے رکن شورا برکت بھائی کا پیغام. یہ امریکہ سے بھی امریکہ کے حوالے سے بھی میسج آیا ہے کہ امریکہ میں بھی اس پرچے کو تقسیم کر رہے ہیں الحمدللہ. ہند میں بھی ایک طرف ہندی اور دوسری طرف اردو میں ہے, اور وہاں بھی امید ہے کہ تقسیم کا سلسلہ جاری ہوگا. گجرات جی بابو گجراتی میں جی جو تقسیم کرنا چاہتے ہیں اگر وہ میسج کے ذریعے ہمیں اپنا فگر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری مجلس کے اسلام بھائی بھی اس وقت رابطے میں آ گئے ہیں اور ہم صبح ہی اس کی بڑی تعداد میں چھاپ بھی لیں گے اور تاکہ یہ آپ کو مکتبۃ المدینہ پہ دستیاب بھی ہوں گے. ماشاءاللہ مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی بابا علی بابا. ماشاء اللہ عزوجل بابا جانی خوب اچھا چراغا ہوا ہے لیاقت آباد میں, کافی اسلام بھائی خوش بھی ہیں اور تھوڑے نعرے لگا دیتے ہیں سب مل کے نعرہ لگا دیتے ہیں سرکار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, مکی کی آمد مرحبا, مدنی کی آمد مرحبا, اکبر کی آمد مرحبا, آخر کی آمد مرحبا, ظاہر کی آمد مرحبا, باطن کی آمد مرحبا, سرکار کی آمد مرحبا, سرکار کی آمد مرحبا, مرحبا یا مصطفیٰ. بابا جانی ہمارے کچھ اسلامی بھائی ہیں, بابا جانی آپ بھی نعرہ لگائیں نا ہم سب جواب دیں گے. حضور کی آمد اور نور کی آمد, غیور کی آمد اس نور کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, مولا کی آمد مرحبا, داتا کی آمد مرحبا, والا کی آمد مرحبا, بالا کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, نبی کی آمد مرحبا, قوی کی آمد مرحبا, حبیب کی آمد مرحبا, لبیب کی آمد مرحبا, طبیب کی آمد مرحبا, مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. کچھ ہمارے اسلام بھائی جو ہے ایک سوال کریں گے آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال یہ ہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ چراغا بھی کرتے ہیں, رسم نیاز بھی کرتے ہیں, سرکار کی خوشی میں جو دل میں ہوتا ہے وہ سب کچھ کرتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ کچھ اور ہو جو ہم نظر نیاز کے علاوہ, لنگر کے علاوہ, لائٹوں کے علاوہ, روشنی کے علاوہ کچھ اور کر سکے. جی بابا جان ان کی سیری نہیں ہو رہی, اور زیادہ کریں. سبحان اللہ. چلو تو اپنے بدن کو چراغا کرتے ہیں, اس میں کیا جشن ولادت میں ایسا چراغ بتاتا ہوں میں جو قبر میں بھی سادہ ہے کیا. جیسا کہ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تو اعلیٰ حضرت کا تو جو بھی معافی ضمیر ہو, میں لہد میں عشق رخ شہ, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کے عشق کا داغ لے کے چلے قبر میں, عشق کے چہرے کے عشق کا داغ چراغ, اندھیری رات سنی تھی داڑھی کا تراغ لے کے چلے, داڑھی کا چراغ لے کے چلے, امامے کا فانوس لے کے چلے, زلفوں کی شمع لے کے چلے, سنتوں بھرے لباس کا نور لے کر چلے, اور نمازوں کی لائٹنگ لے کے چلے, سنتوں کا نور لے کے چلے. تو اس طرح مطلب یہ کہ اپنے وجود کو چراغا کرے تو اعمال نامے کو بھی چراغا ہو جائے, قبر میں بھی چراغا ہو جائے انشاءاللہ. یا رسول اللہ آ کر قبر روشن کیجئے, ذات بے شک آپ کی تو منبع انوار ہے. تو ایسا کوئی چراغا ہو جائے نا سرکار, آپ نے مانگا ہے تو میں نے پیش کیا, اب قبول کرتے نہیں کرتے جو مزاج یار میں آئے, اللہ کرے مزاج یار میں قبل تو آئے, لبیک اچھا بابا جانی ادھر لبائی اچھا بابا جانی ایسا بھی ہوتا ہے جب کسی سے آپ یا کوئی اسلام میں نیت کروانے کا عرض کرتے ہیں کہ آپ نیت کر لیں تو جن کی داڑیاں نہیں ہوتی جن کے امامی ہوتے کرو نیت کرو تو جو دوسروں کو نیت کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں ان کے بارے میں کیا مدنی پھول ہے مطلب نیت اسی وقت ویلڈ ہوگی جبکہ واقعی دل میں عزم ہو کہ میں کروں گا یہ دل میں ایسا پکا ارادہ ہو کہ میں نے یہ کرنا ہے تو نیت ورنہ پھر خالی جان جان کے دوسروں کو دکھانے کے لیے مروت میں کہہ دینا کہ میں نے داڑھی کی نیت کر لی اور دل میں یہ کہ میں نہیں رکھوں گا تب تو گناہ گار ہوگا یہ تو جھوٹ ہوا دھوکہ ہوا تو نیت کرنی اور دل کے ارادہ ہے تو کرنی ہے ورنہ چپ رہنا اب توبہ بھی کرنی ہے کہ داڑھی منڈانا اور ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام یہ بھی خیال رکھنا نیت کرتے ہیں اور نمازیں پڑھنی ہے تو انشاءاللہ ہمت کیجئے نماز کی بھی پابندی کہ کوئی نماز نہ چھوٹے ہماری اسی طرح دیگر جو بھی رمضان کے روزے نہ چھوٹیں گناہوں سے بچنا ہے شراب کے خلاف اعلان جنگ میں ساتھ دینا ہم کو شراب نہیں پینی شراب خراب ہے عشق رسول کی شراب پینی ہے محبوب کے عشق کی ایسی میں عشق مصطفیٰ ہم یہاں پی کے مست رہتے سر حشر لڑکھڑاتے تو کچھ اور بات ہوتی ایک شاعر نے اپنے لکھا ہے تخیل ہے اس کا کہ ہم عشق رسول کی شراب پی کر یہاں ایسی شراب پیئے نہ ایسا عشق کا نشہ چڑھ جائے کہ ہم ہمیشہ مست رہیں سنتوں کے مطلب یہ ہے کہ وہ بس سنتوں کے سانچے میں ڈھلے رہیں اور جب قیامت میں اٹھیں تو اس وقت بھی گویا عشق رسول کے اثرات ہم پر ظاہر ہوں ہم اس وقت بھی عشق رسول یوں لڑکھڑانے سے بولا اور ٹانگوں کا لڑکھڑانا نہیں ہے یوں تو ویسے لڑکھڑائیں گے پل سیرات پر کے کٹ کے اندر گر جائیں گے گرنے والے اللہ ہمیں گرنے سے بچا لے تو اس طرح انشاءاللہ سب کوششیں کریں کہ ایسا ہو کہ لوگ یہ بولیں گے خالی یہ چراغاہ کرتے ہیں ان کا دین مذہب یہی ہے چراغاہ کرتے ہیں جھنڈے لے رہتے ہیں نعرے لگاتے ہیں مسجدوں میں نہیں آتے نمازیں نہیں پڑھتے تو اس طرح تو مطلب یہ کہ دھر شیطان پھر آپ کو پتا ہے کہ کیا کیا لوگوں کو وسوسے ڈالتا ہے اور ہمارے ذریعے لوگوں کو بہکاتا ہے کہ دیکھو یہ مذہب چاہیے یا نماز پڑھنے والا مذہب چاہیے قرآن پڑھنے والا مذہب چاہیے حالانکہ یہ چراغاہ کو الگ مذہب نہیں ہے اس میں نماز موجود ہے قرآن کی تلاوت موجود ہے رمضان شریف کے روزے موجود ہیں زکاتیں موجود ہیں سب کچھ ہے الحمدللہ اسلام میں تو یہ شیطان جو ہے نا کہ وہ ترکیب بناتا ہے اور اپنے دوستوں کے ذریعے وسوسے ڈلواتا ہے تو اپنے کسی کو موقع کائے کو دیں ہم نمازیں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ مسجدیں بھی آباد کریں گے ہم نیازی بھلے ہیں لیکن پہلے نمازی ہیں نیازیں بھی کریں گے مگر پہلے نمازیں بھی پڑھیں گے نماز اور نیاز دونوں چلتے رہیں گے مگر نماز فرض ہے نماز نہیں پڑھیں گے گناہ ملے گا نیاز نہیں کریں گے گناہ نہیں ملے گا ہاں جو نیاز کو گناہ کہے گا وہ گناہگار ہوگا کہ نیاز کرنا گناہ نہیں ہے ثواب کا کام ہے ثواب کے کام کو گناہ کہنا یہ گناہ ہے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی حضرت سیدنا یہ ہمارے بزرگ کرو وجہ تو جی یہ اپنے آپ کو بابا وہ پیش کر رہے تھے کچھ ان کی خواہش تھی میری نظر ابھی پڑی یہ مجھے شام کو ہی ملے تھے ماشاءاللہ یہ آج بڑے جذبے میں تھے اور اپنی کچھ نیت کا اظہار کر رہے تھے بابا جی ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے پاپا جان آپ کا بات یہ ہے کہ عبدالرشید انجم اتاری منڈی فاروق آباد ضلع شیخوپورہ سے حاضر خدمت ہوں. باپا جان اس وقت بات یہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک سوال آپ کی بارگاہ میں ہے. پہلے باپا جان ایک شخص مسلمان ہو جاتا ہے تو اپنے گھر کا مالک ہوتا ہے وہ. اگر اس کے ماں باپ یا کوئی رشتہ دار آتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے, ان کے ساتھ کیا سلوک کرے یا ان کے لیے ارشاد فرما دے؟ اور پیارے باپا جان اس بارہویں کے صدقے سے, کیونکہ آپ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے 13 کی نسبت سے ہی پیار ہے, پیارے باپا جان میں 12ویں کی نسبت سے آپ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو 13 ماہ کے لیے پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ ماشاء اللہ, قبول فرمائیے باپا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ مرحبا. مسلمان ہے اور کافر رشتہ دار آتے ہیں تو کیا سلوک کرے؟ آپ دیں گے جواب؟ اس کی آؤ بھگت, اس کی تعظیم, مداہنت کے اندیشے. والدین کے اپنے حقوق ہیں چاہے وہ کافر ہے, لیکن بہرحال اس کا ایک دائرہ ہے. یہ اگر جواب آپ دارالافتاء سے سمجھ لیں بیٹھ کر تو انشاءاللہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, انشاء اللہ توجل ماہ ربیع الاول کے مبارک مہینے میں بھی 12 روزہ مدنی کورس ہوں گے, اور اس مبارک مہینے میں انشاء اللہ توجل 12 روزہ 2 مدنی کورس ہوں گے. تاریخ نوٹ فرما لیجئے, ایک کورس 13 ربیع الاول 5 جنوری سے ہوگا, 13 ربیع الاول 5 جنوری, اور دوسرا کورس 28 ربیع الاول 20 جنوری کو ہوگا. تو جو اسلامی بھائی اس کورس میں شامل ہونا چاہتے ہیں مکتب مدنی انعامات پر اپنے نام نمبر وغیرہ لکھوا دیجئے. کہاں ہوگا کورس؟ یہ کورس باب المدینہ میں ہوں گے انشاء اللہ. باب المدینہ بہت بڑا ہے بابا, بھی وہ مقام طے نہیں ہوا ہے تو وہ ہو جائے گا انشاء اللہ. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہی رابطہ فرمائے اس کے لیے. جی دوسرے شہروں سے بھی بلکہ پاکستان بھر ملک بھر سے بھی اسلامی بھائی ان کورس میں شریک ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. بین الاقوامی اسلامی بھائی وہ بھی شریک ہو جائے. جی جی بابا انشاءاللہ. بابا 13 ربیع الاول کو یہ بین الاقوامی اسلامی بھائیوں کا یہ کورس ہے. الحمدللہ. انشاءاللہ. کعبے کے بدروں دجا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدروں دجا تم پہ کروڑوں درود بیبہ کی شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود بیبہ کی شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود آب و گلے انبیاء تم پہ کروڑوں درود آپ گلے انبیاء تم پہ کروڑوں درود آپ گلے انبیاء تم پہ کروڑوں درود تم پہ کروڑوں درود چاہو دل اصفیا تم پہ کروڑوں درود چاہو دل اصفیا تم پہ کروڑوں درود اور کوئی بھلا اور کوئی کیا تم سے رہا ہو بھلا اور کوئی کیا تم سے نگاہ ہو بھلا تم سے نگاہ ہو بھلا جب خدا ہی چھپا تم سے کروڑوں درود جب نہ خدا ہی چھپا تم سے کروڑوں درود کام بولو لیجیے تم تو جڑا بھی کرے کام بولو لیجیے تم تو جڑا بھی کرے کام بولو لیجیے تم کو جو راضی کرے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدروں دجا تم پہ کروڑوں درود بیبہ کی شمس و ضحا تم پہ مرکز فیضان مدینہ میں جو عاشقان رسول موجود ہیں اور جو 12 دن کے لیے آئے ہیں ان کی 4 ملاقاتیں ہیں, جو بقیہ 3 دن کے لیے 6 دن کے لیے, تو جو 3 دن کے لیے وہ 1 ملاقات کر سکیں گے, 6 دن کے لیے جو ہے وہ 2 ملاقاتیں کریں گے. اسی طرح جو رضوی کابینہ اور دیگر باب المدینہ کے مختلف علاقوں سے آئے ہیں, تو سفر المظفر میں جنہوں نے قافلے میں سفر کیا ہے تو وہ دعا کے بعد تربیت گاہ سے ٹوکن حاصل کریں انشاءاللہ, وہ بھی اوریجنل شناختی کارڈ جن کے پاس ہوگا وہ رمضان حال میں ملاقات کی سعادت پا سکیں گے. بابا محرم الحرام کے قافلوں میں سفر کیا ہو اسلامی بھائیوں نے تو اس حوالے سے کچھ لبیک سبحان اللہ. تو چلیں جو عاشقان رسول جنہوں نے محرم الحرام میں سفر کیا ہے اور ملاقات نہیں کی ہے تو اور ان کی بھی ملاقات ہو سکے گی, لیکن یہ کہ قافلہ مکتب سے ٹوکن حاصل کر لیں اور اوریجنل شناختی کارڈ کے ساتھ رمضان حال میں تشریف لائیں گے. اور ابھی فوراً تو داخلہ نہیں ہوگا, کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ رمضان حال میں داخلے کی صورت بنے گی. اور جنہوں نے روزہ رکھنا ہے وہ وہاں سے سحری کا ٹوکن بھی حاصل کر سکیں گے, جنہوں نے روزہ نہیں رکھنا اس کو سحری کا ٹوکن دینے کی اجازت نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله